शुरू करेंगे आपका। एक सवाल किसी का सामने आया हुआ है तो इसकी थोड़ी सी बात कर दूं कि माँ बाप की खिदमत सिर्फ बेटों पर फर्ज है और बेटियों पर नहीं, बेटियां पराए घरवाली होती हैं, हमारा कल्चर ये कहता है, ये बात ठीक है या नहीं है? देखिए कि हमारे कल्चर में सिर्फ इतना भी नहीं है, बल्कि यहाँ तक इससे आगे बढ़ के भी है। अगर सवाल कुछ इस तरह से होता कि माँ बाप की खिदमत सिर्फ बेटों पर फर्ज है और उनकी बीवियों पर, और बेटियां पराए घर वाली होती हैं, तो बात पूरी होती है कि बस हमारे यहाँ बहू को एक सिंबल बनाया जाता है खिदमत का, और बेटे को के ऊपर इतनी बात नहीं होती, बल्कि बेटों की बजाय बहुओं की बात ज़्यादा होती है। तो इसमें आप हमेशा जहन में रखिए कि कल्चर जो होता है वो कल्चर होता है। आपको क्या लगा अभी तक, कितने पारे पढ़े हमने? माशाल्लाह 26 पारे पढ़े। मुझे एक दिल पे हाथ रख के बताइए कि अल्लाह का क्या फैसला लगता है। हमसाए से अच्छा सलूक करो, नेबर से अच्छा सलूक करो, राह चलतों से अच्छा सलूक करो, साहिबे बिलजम, गाड़ी में, बस में, रिक्शे में, जहाँ बैठते हो उसकी मदद करो, हमसायों की, गरीबों की। तो क्या एक घर में रहते हुए क्या ये सवाल हमें जवाब देगा इसका? एक औरत जब एक घर में रहती है, उसकी बहू है, किसी की बहू है, या एक औरत जो सास है, क्या ये फतवों से चलेगा? बेटी के सर में दर्द हो तो माँ डिस्प्रीन भी दे और साथ बैठे और दबाए भी और साथ साथ दुआएं करे फूके दम की सूरत में, और बहू के सर में दर्द हो तो के हो जाएगा ठीक, ज़रा ये बाकी काम भी कर ले। आपको लगता है कैसे होगा? यार मुझे कुरान चाहिए। नहीं होगा। और आप कहें कि बेटा जो है वो मेरा जो है वो अपने ससुराल वालों की खिदमत ना करे और मेरी बहू जो है वो करे, तो ये सारी चीज़ें फतवों पर नहीं चलती। आई विश कि आप लोगों ने रात का लेसन सुना होता। आज रात हमारा ईमान सेशन में क्या था? ईमान का एक असर कि ईमान बंदे को मोहसिन बनाता है। तो मैं आप सबको दावत दूंगी कि उसको सुने, और ये चीज़ें फतवों से नहीं चलती, ये तकवे की बातें होती हैं। कोई एक लाइन खींच के गाइडलाइन नहीं दे दी जाएगी मुझे और आपको जब तक कि हमारे अपने दिल ना मानेंगे। ठीक है, तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वह हम सब पे अपनी रहमत करे और अच्छे तरीके से ये काम करवाए। सवालात शुरू हो गए तो पारा नहीं चलेगा, इसको बाद में इंशाल्लाह देख लेंगे। बर्थडे करने को क्या नुकसान आता है, यानी कर लीजिए। अगर नुकसान ना भी कोई हो तो क्या फिर भी अल्लाह का हुक्म काफ़ी नहीं है? ठीक है, तो इंशाल्लाह इस पे बाद में बातें होंगी जहाँ मौका आएगा। अब चलते हैं, क्योंकि ये सारे सवालों के जवाब ही के लिए तो अगला कोर्स है। कितने लोग मेंटली प्रिपेयर है अगले कोर्स के लिए? चलें, दुआ करें कि जो प्रिपेयर नहीं है अल्लाह उनको भी प्रिपेयर कर दे। ठीक है, शुरू करते हैं हम लोग अल्लाह ताला से मदद मांगते हुए। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बादु, फाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुय्यसिर व तम्मिम बिल ख़ैर। अल्लाह ताला की तौफीक और उसकी रहमत से 27वें पारे का आगाज़ करेंगे, लेकिन सूरत ज़ारियात से। सूरत ज़ारियात 26वें पारे के एंड पे है। इस पूरे पारे का जो थीम है वो क्या है कि दीन अटकल का नाम नहीं, दलील का नाम है। अटकल क्या होती है? गैस वर्क। इंग्लिश में भी बोल देती हूँ, मुझे खामोशी चाहिए प्लीज़ थोड़ी सी। नए आने वालों की मदद करें आप लोग, कुछ कुर्सियाँ पहले ही और रख दें, बाद में मुश्किल होती है। और आगे कोई एक चेयर भी खाली ना रखें। इधर मुझे साइड पे दिख रही है रबिया, आप आगे आ जाओ बेटा, रबिया आप आगे आ जाए, इधर आ जाइए, ये साइड की चेयर आपके लिए। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं पारे के थीम की, और जितनी खामोशी होती है तो मेरा दिमाग चलता है, अदरवाइज़ फिर मैं डिस्ट्रैक्ट होती हूँ और दिल नहीं खुलने वाली बात होती। तो अल्लाह ताला की तौफीक से 27वें पारे का आगाज़ करेंगे सूरत ज़ारियात के शुरू से, जो कि 26वें पारे में है। इस पूरे पारे का थीम क्या है कि दीन अटकल का नाम नहीं, दलील का नाम है। अटकल को इंग्लिश में कह लें गैस वर्क, यानी दीन या रिलीजन इज़ नॉट अ गैस वर्क। हमने बाज़ दफ़ा हर चीज़ को पूरी कंफर्मेशन पे रखा होता है, लेकिन दीन को हम सिर्फ एजम्पशन पे रखते हैं और गैस पे रखते हैं। इस पूरे पारे में हम कुरान पाक की बड़ी खूबसूरत सूरतें पढ़ने वाले हैं, और हर सूरत अपनी जगह पे अल्लाह सुबहान तआला की दलील है ये कि तुम्हारे पास सब दुनिया में आने के बाद किसी और चीज़ की कोई गुंजाइश नहीं, किसी की वसत नहीं। साथ साथ चलेंगे इस सूरत पारे में सूरत रहमान, सूरत वाक़िया, सूरत नजम, सूरत तूर, सूरत हदीद, सूरत ज़ारियात। एक से एक, जिसको आप कहें कि फूलों का एक गुलदस्ता है, अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें इसमें से खुशबू लेने वाला और इसका असर लेने वाला बनाए। शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत ज़ारियात। वज़ारियाति ज़रवा फ़लहामिलाति विक़्रा फ़लजारियाति युस्रा फ़लमुक़स्सिमाति अम्रा। कसम है इन हवाओं की जो गर्द उड़ाने वाली हैं, फिर पानी से लदे हुए बादल उठाने वालियाँ, फिर तेज़ रफ्तारी के साथ चलने वालियाँ हैं। ये सब तो कस्में थी। और ज़ारियात चलने वालियाँ, यानी ये सब अल्लाह ताला ने हवाओं की कस्में खा के जो कसम का जवाब है, क्या इन्नमा तूअदून लसादिक, अलबत्ता जिस काम का तुमसे वादा किया जाता है वो सच्चा है। इशारा क़यामत की तरफ है। वइन्नद्दीन लवाक़े, और बेशक जज़ाए आमाल ज़रूर पेश आनी है। कुरान का ये नज़ूल जिस माशरे में हो रहा था, वो लोग ज़ुबान से कह रहे थे कि क़यामत नहीं आनी, बस मरेंगे मिटेंगे और ख़त्म, क्योंकि क़यामत का आना कोई इतनी छोटी बात नहीं है। जब आपको मानना पड़ता है कि क़यामत आएगी, तो आपको ला मुहाला मानना पड़ता है कि फिर जवाबदेही भी होगी, फिर उठाया जाएगा, फिर पूछा जाएगा। यह बिल्कुल ऐसी है कि जैसे कोई बस में सवार हो और उसको टिकट लेने को कहा जाए, और उसको ये यकीन हो कि रास्ते में कोई टिकट चेक करेगा, टिकट चेक कर आएगा, या कोई मशीन है जिधर से मुझे टिकट दिखा के गुजरना है, तो वो टिकट ले लेगा। और अगर उसको यकीन ना हो कि मेरी टिकट चेक होनी है या कोई और ऐसा मामला होना है, तो फिर वो टिकट नहीं लेगा, ये शक करेगा। और अगर किसी को शक पड़ जाए कि कोई ले देखेगा कोई नहीं देखेगा, तो बाज़ दफ़ा कुछ लोग लेते हैं कुछ लोग नहीं लेते। याद रखिए कि हमारा दीन हमारी परसेप्शन पे चलता है। जब हम आखिरत को एक हकीकत समझते हैं, तो फिर तो हम एक नुक्ता भी लगाते हैं तो सोच के लगाते हैं, एक कदम भी चलते हैं तो सोच के चलते हैं, एक लफ्ज़ बोलते हैं तो सोच के बोलते हैं। लेकिन जब आखिरत सिर्फ अटकल पे रह जाए, देखेंगे माइट बी मे बी इट बी शो मे बी इज़ इट पॉसिबल यस इट्स पॉसिबल बट नॉट बट आई डोंट नो एक्चुअली एक्चुअली एक्चुअली, इसका मतलब ये है कि कोई क़यामत नहीं आनी। इस पूरे पारे में हमें क़यामत के मौजू को अटकल के साथ चेक करना है, और साथ साथ अपना मुहासबा। क्या मुझे हकीकत में क़यामत के आने के बारे में यकीन है? क्या मैं इस चीज़ के लिए ज़हनी तौर पे तैयार हूँ? अल्लाह ताला कुछ और निशानियाँ दिखाकर बताते हैं यस क़यामत आनी है। ज़रा गौर से तो देखो कि वस्समाई ज़ातिल हुबुक, कसम है मुतफरिक शक्लों वाले आसमानों की। आखिरत के बारे में तुम्हारी बातें एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, और इससे तो दूर वही होता है या इससे तो गुमराह वही होता है जो हक़ से फिरा गया हो। कुतिल अल-खर्रासून अल्लज़ीनहुम फ़ी ग़मरति सा अल्लज़ीनहुम फ़ी ग़मरतिन साहून, मारे गए क्यास और गुमान से हुक्म लगाने वाले। हाईलाइट कर लें, यकीन करें कि एक इंसान का दिल फट जाता है अगर एक इस आयत की समझ आ जाए कि सारी ज़िंदगी सिर्फ गैस वर्क पे काम करने वाले, चल चलाओ के नाम पे आखरत को लेने वाले, ये वो लोग हैं कि जो क़यामत के बारे में संजीदा ही नहीं है। दे ज़िंदगी का सबसे कीमती इम्तिहान रहे हैं, सबसे अहम सलेब हर सबसे अहम हिसाब इनके सामने है, लेकिन ना इन्होंने सलेबस पढ़ा अभी तक, ना इन्होंने किताब खोली अभी तक, ना पुराने पेपर्स चेक किए, और महज ख्वाहिशात हैं, क्योंकि जहालत में गर्क और गफलत में मदहोश हैं। ये कौन से लोग हैं कि जो संजीदा नहीं है? अब देखिए कि क़यामत के बारे में संजीदगी इंसान को बहुत केयरफुल बना देती है। आपको किसी इम्तिहान के आने का यकीन हो तो क्या आप तैयारी नहीं करेंगे? आप कहते हैं मुझे ये कोर्स करना है, तो क्या आप संजीदा नहीं होंगे? सिर्फ अटकल देखते हैं, हो सकता है। शैतान का एक बहुत बड़ा धोखा और बहुत बड़ा वार जो हमारे साथ है, वो अटकल का वार है, सीरियस नहीं होने देता। आज मुसलमानों में दीन के नाम पे संजीदगी नहीं दिखी, क्योंकि हमने रस्मी और कलामी तरीके से दीन को लिया, चंद मौके चंद रातें चंद दिन चंद त्यौहार, और कहते हैं जन्नत मिल गई। लेकिन आप एक स्टूडेंट को सोचिए, एग्जाम्पल जहन में अल्लाह ताला ने डाल दी, एक वो तालिब इल्म है, जब क्लास शुरू हुई वो क्लास में आया, उससे पहले उसका पूरा प्रोटोकॉल पूरा किया, पूरी तैयारी की, किताबें ली, यूनिफॉर्म लिया, अपना रोल नंबर लिया, फिर स्टूडेंट्स के साथ जहां उसको कहा गया वो बैठा, जिस वक्त से कहा गया उससे पहले आया, टीचर ने उसको जो बात कही उसको माना, स्कूल के जो रूल्स थे उन सबको माना, पूरा साल वो स्कूल में आता रहा, हर वक्त पे सबक भी याद किया, सुना भी, टेस्ट भी दिए, जो फील्ड वर्क उन्होंने दिए वो किए, जहाँ कहा जाओ एक्टिविटी करके, और करके आया। उसके बाद इम्तिहान का वक्त आ गया, पहले से इंतज़ार, डेट शीट क्या है, चेक किया मेरा कौन सा पेपर कब है, कब ये दिस एंड दैट। फिर उसके बाद तैयारी शुरू की, सारा साल भी पढ़ा लेकिन अब एक्स्ट्रा तैयारी। फिर उसमें क्या करता है इंसान, पिछले सालों के पेपर देख लेते हैं। आप सब भी जब पढ़ते होंगे आपको पता होगा, पिछले 5 सालों के पेपर्स का एक पूरा गेस्ट बुक बनी होती है, ये पॉसिबल है सवालात, इसको भी नज़र में डाल दिया। लेकिन उसका भरोसा उस इल्म पे था जो उसने पूरा साल स्कूल में आके हासिल किया। अब मुझे बताइए कि जिस दिन सुबह अगले दिन इम्तिहान होगा, उसके दिल की क्या कैफियत होगी? मुतमईन, मसरूर, खुश, पेपर दे के उसकी खुशी का क्या हाल होगा? ये भी आता, ये भी आता, ये भी आता, चॉइस तो है कि 8 में से 5 करो, लेकिन वो कहता है मुझे तो 8ों आते हैं। उसका गम क्या है कि वो देखता ये है कि मुझे कौन सा सवाल ज़्यादा अच्छा आता है, यानी किस में हल्की सी भी गलती के चांस है, चलो उसको छोड़ देता हूँ। आप बताइए, उसने टेस्ट दे दिए, इम्तिहान हो गया, काम हो गया, अब क्या हुआ, इम्तिहान अधूरे हो गए। उस दिन की उसकी फीलिंग सोचिए, सूदिंग। अब 3 माह तकरीबन रिजल्ट का इंतज़ार, दिल के अंदर लड्डू फूट रहे होंगे कि लगता है कि शायद इस दफ़ा मैं बोर्ड में टॉप करूंगा, अल्लाह करे ऐसा ही हो। फिर वो 3 महीने उम्मीद और खौफ और इन चीज़ों में और एक इश्तियाक और शौक में, आ जाइए इम्तिहान का दिन आ गया, रिजल्ट का, सॉरी, रिजल्ट का दिन आ गया। खबर फैलती है ना कि रिजल्ट आ गया। पहले तो हमारे दौर में ऐसा होता था कि लिस्टें लग जाती थी स्कूलों कॉलेजों में, अखबार में आ जाता था, किसी जगह से जाके लेना पड़ता था। आई थिंक सो कि आज के दौर में तो नेट से ही दिख जाता होगा। धड़कते दिल के साथ उसने उस लिस्ट को देखा होगा। पहले तो उसने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड वालों के नंबर में अपने आप को ढूंढा होगा। उसका एक एक लम्हा खूबसूरत है, वो इंजॉय करेगा और एकदम चीखेगा, हा मुकरो किताबिया, इन्नी जनन तो अन्नी मुलाकिन हिसाबिया, खुशी खुशी चीखेगा, अम्मी मैं फिर फर्स्ट आ गया, अम्मी मुझे इतने नंबर मिले, मैंने पूरे पाकिस्तान में टॉप किया, मैंने पूरे लंदन में टॉप किया। अब आप सोचिए कि एक वो बंदा है, ये तो आपको आइडियल सिचुएशन समझ आई, ये है वो बंदा जिसने दीन को हकीकत में उस तरह लिया जैसा कि लेने का हक था। अब आप इस पिक्चर का ज़रा दूसरा रुख देख ले, मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, जो कुछ कहे बस इसको अदर एज पे ले जाइए। एक ऐसा तालिब इल्म भी है कि जिसने संजीदगी से इस दावत को लिया ही नहीं कि मुझे कोर्स करना है, मुझे मैट्रिक का इम्तिहान देना है, मुझे ओ लेवल, ए लेवल, जो भी नाम आज हम सब के इर्द गिर्द जम चलते हैं, उसने इसको संजीदा लिया ही नहीं। जब उसको कहा गया स्कूल में अपना नाम लिखा दिया, कहता देखूंगा, हो सकता है शायद मैं मूवी ना हो जाऊं, हो सकता है कि मैं इस साल में मरी ना जाऊं, फिर क्या होगा, यानी 100 बातें, और कोई एक छोटा सा नुक्ता बुनियाद बनाकर उसने अपने आप को संजीदा ना किया। लेकिन ऑफकोर्स स्कूल वाले तो बैठने नहीं देते, हाँ कोई दीन का स्कूल होता तो वो कहते कोई बात नहीं आ जाइए, लेकिन दुनिया के स्कूल में आपको पता है हमारे बच्चे एक दिन नहीं स्कूल में बगैर दाखिले के जाते, और उसकी एक लिमिट होती है, इस डेट के बाद कहते दाखिले बंद हो गए, सीटें फेल हो गई। खैर, मारे बांधे किसी की सिफारिश डलवा के उसने दाखिला तो करा लिया। भाई ये किताबें हैं, नहीं किताबें तो मैं नहीं लूँगा, इतनी किताबें मैं लूँ, तौबा तौबा, पता नहीं मैंने मरना है कि जीना है, कोई बात नहीं, मैं अपने दोस्त की किताबें ले लूँगा। यानी हर वो चीज़ जो बंदे के गैर संजीदा होने की दलील हो, उसने वो शो अप की। क्लासों में नहीं आया, कभी आया कभी नहीं आया, पढ़ा नहीं, टेस्ट नहीं दिए, क्लास टेस्ट नहीं दिए, कुछ नहीं दिए, और जब इम्तिहान के दिन करीब आए, अब उसको हल्की सी फिक्र लाहक हुई कि अम्मी अब्बा क्या कहेंगे, जिन्होंने इतना सारा साल मेरी फीसें जमा की हैं, करवाई हैं, वो तो मेरे मार देंगे मुझे। अब वो किधर भागता है, मास्टरों के पीछे, कोई गैस बता दें, ज़रा ये बताएं कि इस साल पेपर किसने बनाया, अच्छा ज़रा बताएं कि वो किस किस्म के सवाल बनाते हैं। फिर मैंने देखा ऐसे नालायक किस्म के स्टूडेंट जो होते हैं ना, वो सिर्फ वो 5 सालों के पेपरों के गेस्ट पेपर से तैयारियां कर रहे हैं कि बस ये थोड़ा सा कर ले, पूरी किताब नहीं पढ़नी, और उस गेस्ट में भी, या फिर कि अच्छा हाँ नहीं, वो मुझे पता है कि हर सवाल जो होता है ना 5 साल के बाद दोबारा रिपीट होता है, फिर वो पीछे 5 साल वाला पेपर कहते देखना बिल्कुल यही आएगा, और होता क्या उसके बाद, जब सुबह अगले दिन इम्तिहान है, सारी किताबें सामने रख के उसकी जान पे बनी होती है, चीख रहा होता है हाय क्या करो, सर में दर्द है, फिर माओ को भी तरस आ रहा था हाय मेरी बच्ची और बच्चा। लेकिन वो रात को कॉफियाँ पी ले, कुछ पी ले, किताब आती कोई नहीं, पढ़े ही कुछ नहीं, खोली नहीं, है ही नहीं। उस दिन जाके किसी से बोरो करके ले आया, लाओ पिछले साल की कोई किताब मुझे दे दो। आप मुझे बताइए कि कमरा इम्तिहान के वो 3 घंटे, उस पर क्या क्यामत टूट रही होगी। चले जो वो तो टूटी सो टूटी, 8 पेपर थे ना उसने दे दिए। आप मुझे बताइए कि वो जो 3 महीने का वेटिंग पीरियड है उसका क्या होगा। उसकी तो दिल जान नहीं करे, वो तो कहेगा अल्लाह करे जंग लग जाए और सारे पेपर ज़ाया हो जाए और सबको पास कर दे, और अल्लाह करे कोई जल्जला ही आ जाए और कभी मेरा इम्तिहान ना निकले, और बाद में हुकूमत कह दे कि इस साल ये प्रॉब्लम चूंकि आ गई तो हम सबको रियायती नंबरों से पाक करते हैं। और ज़रा सोचिए कि जिस दिन रिजल्ट निकलेगा उस दिन उसका ब्लड प्रेशर कहाँ होगा। आप और मैं बस सब इस पूरी सिचुएशन को, जो वर्स्ट पिक्चर थी, इसको ले आइए इस चीज़ पे जिसको अल्लाह ताला ने यह कहा, इन्नकुम लफ़ी कौल मुख्तलिफ युफ़क्कु अन्हु मन उफ़िक कुतिलल ख़र्रासून। आज बहुत सारे लोगों का जो हैं अल्लाह के बंदे, इंसान है, माँ के पेट से निकले, अल्लाह ने उनको क्या नहीं दिया, लेकिन उन्होंने आज आखिरत के इम्तिहान को बिल्कुल इतना ही नॉन सीरियस लिया हुआ है। कितनों ने दूसरों को छोड़ दीजिए, हम उनके लिए सिर्फ दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह इनको इस्लाम दे दे, अल्लाह इनके दिल खोल दे, इनको पता चले नबी क्या कौन थे और क्या थे, लेकिन सिर्फ उम्मत मुस्लिमा पे आ जाए। हम सब तो इनरोल्ड है ना आखरत के इम्तिहान के लिए, इनरोलमेंट है ना, पहले दिन से हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि आखरत आनी है, जन्नत है जहन्नुम है। ये बताइए कि हमने इसकी तैयारी कितनी की है, क्या सिलेबस है इसका। ज़ालिकल किताब ला रैब फ़ी हुदल्लिल मुत्तकीन, पहले दिन सूरत बकरा में अल्लाह ये सबक पढ़ा देता है कि अगर वाकई इहदिनस सिरातल मुस्तकीम की दुआ तुम्हारी सच्ची है ना, कि अल्लाह गाइडेंस चाहिए, अल्लाह प्लीज़ शो मी द पाथ, तो अल्लाह कहता है फिर उसका तरीका ज़ालिकल किताब, ये किताब है, खूबसूरत किताब। आज कितनी उम्मत ने ये किताब पढ़ी, किसने इस सिलेबस को चेक किया, किसने इस किताब के एक एक लफ्ज़ पे गौर व फिक्र किया। कल हमने सूरह मोहम्मद में पढ़ लिया, अफला यतदब्बरून अल-कुरान, लोगों कुरान पे गौर नहीं करते, कहाँ करें खाक करें। रात एक सिस्टर बड़ी प्यारी एक दर्स में मिली, तो वो अपनी कहानी को सुना रही थी, जिसमें से जो खुलासा मेरे जहन में इस वक्त है कि वो एक मौके पर हरम में थी और कहती हैं कि नमाज का वक्त था, तो मेरे साथ एक और कोई बच्ची भी थी और इमाम साहब जो थे वो सूरह ज़िलज़ाल पढ़ा रहे थे, जो मुझे अभी याद रहा। तो कहती है कि जब वो सूरह ज़िलज़ाल पढ़ रहे थे तो जो मेरे साथ यंग बच्ची थी वो इस तरीके से कांप रही थी पढ़ते हुए कि मैं उसकी ये शिवरिंग को फील कर रही थी। तो मुझे बड़ी हुआ कि इसको क्या हो रहा है। जब सलाम फेरी, कहती मैंने उसका चेहरा देखा तो वो आंसुओं से नुथरा हुआ था, रो रो के उसकी आंखें सूजी। मैंने उसका तुम्हें क्या, तो वो किसी और कल्चर से थी, इनको ज़ुबान समझ नहीं आती। कहती किस्सा मुख्तसर ये कि उसने मुझे रो रो के बता दिया, पूरे एंगल्स और एक्शन से बताया कि ज़मीन फटेगी और ये होगा। कहती उसके बाद वो मेरा बाजू पकड़ के चली, और उसी दिन कह रही है मुझे वापस आना था हरम से कि हज करके या उमरा जो भी काम था उनका। और फिर उसके बाद कहती हैं कि उनकी उस लड़की ने मुझे आखिरी तवाफ़ कराया, और उस तवाफ़ में मैंने सिर्फ एक चीज़ अपने रब से मांगी कि अल्लाह मुझे इस किताब की समझ दे दे, मैं इसको पढूं, मैं इसको समझूं, मुझे क्यों समझ नहीं आता। क्या हम सब इस तरह तड़पे? अल्लाह की कसम खा के कहूँगी, हालांकि कसम खानी नहीं चाहिए, लेकिन अगर इस दौरे कुरान ने मुझे संजीदा नहीं किया ना इस किताब के लिए, तो ये सिर्फ़ एक रस्म थी, ये सिर्फ़ एक सीजनल नेकी थी। इंसान को तो आग लग जाती है, ना पता हो ना कि जिस्म में कैंसर है तो खाएं पिए मौज मस्ती। जिस दिन पता लग जाए मेरे जिस्म में कैंसर है, पहले तो यकीन नहीं आता, जो मरीज़ होते हैं उनको कहते हैं मेरे अंदर है ये बीमारी, मुझे तो नहीं लगती, फिर तो इलाज, फिर तो परेशानियां। तो दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें जहालत से निकाल दें। और इसके लिए याद रखिए कि अगर हम जितना गहरा दूर डूबेंगे ना उतना ही पीछे जाएंगे। एक ईमान वाला हमेशा अल्लाह से ये दुआ करता है कि अल्लाह मुझे जहालत से निकाल दें, अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने प्यारों के लिए तड़पे कि अल्लाह आज उम्मत जो जहालत में और गफलत में गर्क है उससे निकाल दे। कितनी कहानियाँ, मैं आपको सिर्फ कहानियाँ सुनाऊँ तो अल्हम्दुलिल्लाह लोग अपना फीडबैक भी देते हैं, ईमेल्स भी आती हैं, फ़ोन्स पे बातें होती हैं, मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती। कल मेरा इतना दिल कांपता रहा, मैं इतने, यानी आप सोच नहीं सकते, एक प्रॉमिस है जैसे बंदा गुजरता है ना, क्यों कि लोगों के फीडबैक आते हैं। हम कहाँ थे, और इस दौरे कुरान ने हमें कहाँ ला के खड़ा कर दिया। आप में से भी यकीनन कई लोग इस चीज़ की गवाही देंगे बाद में कि ये रमज़ान का दौरे कुरान था जिसने बिछड़े हुए रब से याद मुलाकात करा दी, लेकिन सो सो के खा खा के दुनिया से चले गए। अल्लाह कहते हैं ये गफलत में डूबे हुए हैं। पूछते ये हैं कि आखिर वो रोज़े जजा कब आएगा, यानी ऐसे ही लेयर मूड। अच्छा ये तो बाय द वे है कब रिजल्ट, बाय द वे इम्तहान है कब? अल्लाह कहते हैं वो इस रोज़ आएगा जब ये लोग आग पर तपाए जाएंगे, इनसे कहा जाएगा अब चखो मज़ा अपने फितने का। हाईलाइट कर ले, जिस दिन आएगा इम्तिहान पता लग जाएगा उनको कि किधर खोए हुए थे, फिर उस दिन इनसे इनके फितनों का मज़ा इनको पता चलेगा। यहाँ फितना क्या था? कुरान से दूरी, दुनिया से कर गुर्बत। फितना क्या था? इस दुनिया को इतना बनाने से जाने में लग गए कि ख्याल ही ना आया कि इसके पीछे कुछ और भी पड़ा हुआ है। कहा जाएगा ये वही चीज़ है जिसके लिए तुम जल्दी मचा रहे थे। ये किस चीज़ की जल्दी थी? अमल की? नहीं, बेअमली की जल्दी थी। जब आपको किसी चीज़ पे यकीन नहीं होता और आप कहने वाले पे एतबार नहीं करते ना, तो आप उसको कहते अच्छा बताओ, ज़रा बताओ कब है, दिखाओ दिखाओ, मुझे नहीं पता ये होना। नहीं, तुम दिखाओ। सिर्फ मजाक का अंदाज़ था। इसके बरक्स कुछ लोग आप जैसे कि जिन्होंने अल्लाह और रसूल की दावत को कबूल किया, लब्बैक किया, अल्लाह तआला कहते हैं कि इन्नल मुत्तकीन फी जन्नातिन व उयून आखिज़ीन मा आताहुम रब्बुहुम इन्नहुम कानू क़ब्ल ज़ालिका मुहसिनीन। अलबत्ता मुत्तकी लोग इस रोज़ बाग़ों और चश्मों में होंगे, जो कुछ इनका रब इनको देगा इसे खुशी खुशी ले रहे होंगे। वो इस दिन के आने से पहले ही नेकोकार थे, रातों को कम ही सोते थे, फिर वही रात के पिछले पहरों में माफ़ी मांगते थे, और इनके मालों में हक था साइल और महरूम के लिए। ऐसे लगता है कि इन आयात में एक मोमिन का पूरा टाइम टेबल दे दिया गया, एक वीक का, उसकी रातें कैसी, उसके दिन कैसे, उसकी सुबह कैसी। आप देखिए कि मोमिन जो होता है वो ऐशकोश नहीं होता। हदीस के अल्फाज का खुलासा है कि मोमिन ऐशकोश नहीं होता, लग्जरियस लाइफ का आदी नहीं होता। आसूदगी तो चाहता है इंसान, लेकिन अपनी ज़िंदगी को इतना फैंसी नहीं कर लेता कि उसको जन्नत की तलब ही ना रहे। वो अपनी ज़िंदगी को इतनी जहन्नम भी नहीं बना लेता कि हर वक्त दुखी दुखी रोया रोया रहे कि उसको अब जहन्नम से कोई खौफ ही ना आए, ये कहने लगे मेरी तो दुनिया ही जहन्नम है। मोमिन एक बिल्कुल बैलेंस में होता है, मिडल पे, खुश भी है, गम भी है, कभी रोता है, कभी हंसता है, कभी सोता है, कभी जागता है। इतना बैलेंस होता है एक मोमिन की ज़िंदगी में कि वो दुनिया में चूँकि अल्लाह की बात को खुशी से मानता है। इस लफ्ज़ को ज़रा इमेजिन तो करें, आखिज़ीन मा आताहुम रब्बुहुम, मेरे ज़हन में ऐसे आ रहा है कि जैसे कोई चीज़ ऊपर से गिर रही है और मोमिन उसको ले रहा है, खुशी खुशी जंप कर रहा है, पकड़ रहा है। अच्छा अल्लाह जी ये है, ये आप जन्नत से, ये सिदरतुल मुंतहा है, ये तूबा दरख्त की शाखें हैं। अच्छा अल्लाह ताला आपने ये मेरे लिए रखा है, ये सोने के कंगन है मेरे। बिल्कुल शादी के बाद जब कभी लड़कियां अपने कमरे में जाएं और हर चीज सजी संवरी देखे तो दीवानों की तरह अलमारियां खोल खोल के देख रही होती हैं, ये मेरे कपड़े हैं, ये मेरी ज्वेलरी है, ये मुझे ससुराल से मिला है। आप सोचिए 4 दिन की मेहनत है ना, वहां खुशियों से दो दो हाथ से एक इंसान लटकाए उसको लूट लूट उस दौलत को दोनों हाथों से लेगा। उस दिन मोमिन का नात पसंद नहीं होगा कि नहीं मुझे नहीं चाहिए। आखिज़ीन, खुशी खुशी लेगा। और साथ ही साथ आप देखिए कि अल्लाह ने कहा कि वो कौन था, कबल ज़ालिका मुहसिनीन। रात का सेशन याद कर लें, मोहसिन, मोहसिना बनना है। आप अपनी बच्चियों को मोहसिना बनवा दें, कभी इन सवालों की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि किसकी खिदमत करें, सास की करें कि नंद की करें कि बेटे की करें कि दामाद की करें। आज ना हम अल्लाह के मामले में मुहसिन हैं। हमने रात को देखा था कि अल्लाह से शुरू होता है एहसान का मामला और होते होते बंदों से होता हुआ इस दुनिया इस कायनात पर इंसान मुहसिन बनता है कि चलता भी है तो कदम जो है उसके आहिस्ता आहिस्ता पड़ते हैं। फिर आप देखिए कि रातों को थोड़ा सोना, कलीलुम कलीलम मिन अल्लैली मा यहजाउन, यही लफ्ज़ है, यहजाउन के बिस्तर को छोड़ते थे रातों को अल्लाह के लिए। और सारा दिन नेकियां करने के बावजूद कोई तकब्बुर नहीं, कोई बड़ाई नहीं। लोग तो कहते थे ये सारा दिन भागते हैं, लेकिन सहरियों में वो रोते थे वबिल असखारी यहुम यस्तगफिरून कि अल्लाह जो किया वो ठीक नहीं किया, अल्लाह हक नहीं अदा किया, अल्लाह उस काबिल नहीं था कि जो तुझे दूँ। आप देखिए कि एक इंसान कभी किसी को कोई गिफ्ट दे देता है ना और उससे बड़ी मोहब्बत और वो बड़ा रिस्पेक्टफुल पर्सन हो, तो देने के बाद भी दिल धड़कता है कि पता नहीं उसको पसंद आएगी कि नहीं, पता नहीं उसके लेवल की थी कि नहीं। सारी ज़िंदगी एक ईमान वाला नेकियाँ करता है, तोहफ़ों की सूरत में आगे भेजता है, लेकिन उसका दिल डर जाता है कि पता नहीं अल्लाह को, अल्लाह के काबिल थी ये नमाज़। आप ख़ुद अपनी नमाज को लें, नमाज को एक गिफ्ट समझें, पेश कर दी, पढ़ ली, बड़ा टल गया, जाय नमाज तय किया तो तकवा भी तय कर दिया, नेवर। रोता है बंदा। आप देखिए कि नमाज के फौरन बाद अल्लाह के नबी क्या करते थे, अस्सलामु अलैकुम, और अस्सलामु अलैकुम के बाद अल्लाहु अकबर, अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। क्या मतलब है आपका? नमाज पढ़ चुके फिर अल्लाह अकबर? जी। अस्तग़फिर क्या? क्या कोई गुनाह की बात की है जहाँ से उठते हुए अस्तग़फार? नहीं, कि अल्लाह जो नमाज़ पढ़ने का हक था वो नहीं पढ़ी, यही टूटी फूटी कबूल कर ले। तो धड़कते दिल के साथ नेकियां करने वाले, फिर अपने मालों में से हिस्से देने वाले, हर एक को उसका हक देते हैं, बंदों को भी उसका हक देते हैं और अल्लाह को भी उसका हक देते हैं। दुआ कीजिए कि अल्लाह हमें ऐसे लोगों में कर ले, मेहनती खूबसूरत काम करने वाले। और इसी तरह से कहा कि फिर वो अल्लाह की कायनात पे गौर व फिक्र भी करते हैं। व फिल अर्द आयातुल लिल मोकिनीन, ज़मीन पे बहुत सी निशानियां हैं यकीन लाने वालों के लिए, और ख़ुद तुम्हारे अपने वजूद में हैं। दिखती हैं निशानियां अब अपने वजूद की? हम तो खाने के लुकमे को बाहर से देखते हैं ना, कैमरा आपके दांतों के अंदर से भी चेक कर लेता है कि अब ये लुकमे के साथ हो क्या रहा है। कल का हमने प्रेजेंटेशन जो सुबह आपके साथ देखा, अल्हम्दुलिल्लाह शाम को भी एक दर्स था, तो वहाँ एक नॉन मुस्लिम भी आई हुई थी, हसबे रिवायत पीछे भी आपको बताया था एक दिन। तो ऐसे मौके पे उनको भी तो कुछ देना होता है ना, उसको उर्दू आनी थी ना उसको हमारी बात, तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह वही प्रेजेंटेशन शेयर किया और उसकी बेस पे फिर इंग्लिश उर्दू को मिक्स करके अल्लाह की नेमतों पे बात की, और आखिर में अंजाम क़यामत, जन्नत या जहन्नम। तो आप सोचिए कि जब हम इन चीज़ों को देखते हैं तो क्या हमें अल्लाह ताला के वजूद का एहसास होता है? कौन कर रहा है ये सब कुछ? तो कहा यकीन करोगे तो निशानियाँ बहुत हैं और ख़ुद तुम्हारे अपने वजूद में हैं, क्या तुमको सोचता नहीं? आसमान में है तुम्हारा रिस्क भी और वो चीज़ भी जिसका तुमसे वादा किया जा रहा है। बस कसम है आसमान और ज़मीन के मालिक की, ये बात हक है, ऐसी ही यकीनी जैसे तुम बोल रहे हो। यानी क़यामत और मौत, जहन्नुम जन्नत, ये सब का आना इतना यकीनी है जैसे इस वक्त तुम्हारा अपने वजूद के ऊपर यकीन है। आप ज़रा सोचिए तो सही, सिर्फ 3 सेकंड गौर करें। क़यामत करीब है, चलें क़यामत ना भी आई, मेरी मौत करीब है, क्या तैयारी है? आज जिन हालात पे मैं जी रही हूँ, जो मेरे शब और रोज़ हैं, जो मेरा मामूल ज़िंदगी है, जो मेरा लाइफस्टाइल है, अगर इसी पे अचानक मेरी मौत आ जाए तो हाथ में क्या? वहाँ जाके यही कहेंगे अटकले तुक्के, आखिरत के अंदेशे कम थे, दुनिया के अंदेशे ज़्यादा थे। बच्चों के दुनिया के मुस्तकबिल की फ़िक्र तो रातों को सोने नहीं देती थी, और उनके आखरत को रखा हुआ था, ठीक है कोई नहीं बेटा सोच लो पढ़ लो नमाज तो बेहतर ही है। दुनिया के लिए तो कभी नहीं कहते कि बेटा चले जाओ स्कूल बेहतर ही है। फिर तो आप देखते हैं कि सब छोटे छोटे मासूम बच्चों को माएँ आँखें भी अभी पूरी नहीं खुली होती और उनको कपड़े कुपड़े पहना के गाड़ियों में बिठा देती हैं, वो गाड़ियों में भी बैठे सो रहे होते हैं। कहाँ जा रहा है? खैर से ये जी मोंटेसरी जा रहा है, चांद पे जा रहा है, ये ज़मीन ढन। और सुबह घर की हालत देखा करे ज़रा, जो कैफियत होती है हमारे बच्चों को सिर्फ प्रेप और डे केयर्स और इसमें छोड़ते हुए, अगले सफ़र तो बाद की बात है। ढाई ढाई 3-3 साल के मासूम बच्चों को सर्दी गर्मी में उठा के नहला धुला के माएँ भेजती हैं। फिक्र है ना कि इसका मुस्तकबिल बनाना है, इसकी दुनिया संवारनी है, क्या हमें इतना ही फिक्र अपनी और अपने बच्चों की आखिरत का है? घर में बैठ के सीख ले क्या करना क्या। और कभी आपने किसी स्कूल को करीब से देखा हो, 5-6 साल तक जो बच्चा शुरू में स्कूल जाता है कुछ भी नहीं सीख रहा होता, ABC के माँ को नहीं आती, घर बैठ के सिखा ले। मस्जिदों में माएँ लेके आती हैं अलिफ बात, आप बच्चे कुछ कहते क्या माँ को नहीं आती, आधा घंटा आने और आधा घंटा जाने का माँ ड्राइव करके वहाँ बैठती है, और वहाँ से जो कारिया साहब है वो 3 लफ्ज़ बच्चे को सिखाती हैं, अलिफ बा ता, एक दफ़ा पढ़ा दे, 2 दफ़ा 4 दफ़ा गा के कुछ भी है, फिर कहती है चलो सबक ले लिया घर जाओ। कितनी बेवकूफ़ी की बात है, माँ खुद कर सकती है ये काम, लेके चूँकि माँ को कॉन्फिडेंस नहीं है। लेकिन बात क्या है, हम सब अपने दिल को सोचें, क्या मैंने आखिरत को उतना संजीदा लिया जितना मैंने दुनिया को लिया? आखिरत की तालीम, जन्नत जहन्नम का फ़ैसला, क्या मुझे ये दुनिया की कामयाबी जितना भी लगता है कि नहीं, चलो ज़्यादा ना लगे। अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारी आंखें खोल दे। ए नबी इब्राहिम के मोअज़्ज़ज़ मेहमानों की हिकायत भी आपको पहुंची है, जब वो इसके यहाँ आए थे तो कहा आपको सलाम है, इसने कहा आप लोगों को भी सलाम है। ये देखिए नेक लोगों का तोहफ़ा तहिया, मुलाकात के वक्त पे क्या होता है, सलाम, हाय बाय हेलो नहीं करते, हेल की बातें नहीं करते, हेलो हेल से, बल्कि वो कहते हैं अस्सलामु अलैकुम। कुछ नाशना से लोग हैं। फिर वो चुपके से अपने घर वालों के पास गया। वो एक भुना हुआ मोटा ताज़ा बछड़ा लाकर मेहमानों के आगे पेश किया। मेहमान नवाजी के आदाब है, पूछना नहीं चाहिए खाएंगे कि नहीं, क्या खाएंगे, ठंडा पियेंगे कि गर्म, जो है नसीब में रख दीजिए, खाना होगा तो खा लेंगे। मोहब्बत से बात करें और रख नहीं दिया बल्कि कहा, उन्होंने कहा आप हजरात खाते नहीं हैं, कुछ लोग रख देते हैं कहते नहीं हैं, तो सुन्नत क्या है कि कहें कि खाइए, हॉस्पिटैलिटी ईमान से है, इंसान का मेहमान के लिए मेरे दस्तरखान खुला होना चाहिए। ये ना हो कि लोगों को दिखाने के लिए कितने खाने पकाए, लेकिन सवाब की नीयत से करेंगे तो इंशाल्लाह इसमें भी अजर है। आप हजरात खाते क्यों नहीं? फिर वो अपने दिल में इनसे डरा। उन्होंने कहा डरिए नहीं, और उसे एक इल्म वाले लड़के की पैदाइश की खबर सुना दी। हाईलाइट करेंगे, बुड्ढा इब्राहिम, औलाद से दूर, बीवी भांज, और बल्कि अगर आप इसको बीबी सारा पे ले लें तो असल में ये हज़रत इसहाक की खबर है, उम्र दोनों की बड़ी थी। और बेटे की जिस खूबी का यहाँ तذکرہ है वो क्या है, बिगुलामिन अलीम, इल्म वाले बेटे की। हम होते तो कहते अल्लाह ऐसे बेटे की खबर दे जो बड़ी दौलत वाला होगा, खूबसूरत बेटे की, ज़्यादा ज़्यादा हमें फ़िक्र लग जाती खूबसूरती की, नसीबे वाले की, दौलत वाले की। देखिए इल्म से बड़ी दौलत कोई नहीं है जो आप अपनी औलादों को दे के जा सकते हैं। न जाने कितने दिन हैं हमारे पास इस ज़िंदगी के, अगर हमने इल्म का पानी अपने दिल को और अपनी औलादों को ना दिया तो सख्त हो जाएंगे। डिहाइड्रेशन हो जाती है ना जब पानी कम होता है पेट में। आज आपको दिखाएंगे कुछ चीज़ें, आप खुद देखेंगे कि किस तरह जिस्म के अंदर गंदगियां जमा हो जाती हैं। आज का हमारा जो इंशाल्लाह ए टू जी, जो इंसान ए टू जी का थीम है, वो एक्सक्रीटरी सिस्टम है। आज सिर्फ एक दिन के लिए आपके जिस्म में गंदगी रुक जाए ना तो आपका सर भारी होने लगता है। कितनी तकलीफें हैं जिस्म में जो सिर्फ कॉन्स्टिपेशन की वजह से हो जाती हैं। गंदा पानी कब रुकता है पेट में, जब पानी की कमी होती है, डिहाइड्रेशन। जब इल्म का पानी नस्लों को नहीं मिलता तो बुराइयां और गुनाह इस तरह होते जैसे गटरों में गंदगी जमा होती है। आपको अगर अपने इर्द गिर्द ताफुन और गंदगी दिखती है, अपने और अपने नस्लों में और अपने इर्द गिर्द, इल्म के पानी से गंदगियों को बहाइए। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, इल्म अल्लाह की खशियत देता है। आपके बच्चे आपके कहने पे नहीं नमाज़ें पढ़ेंगे, वो अल्लाह के कहने पे पढ़ेंगे, अल्लाह की किताब कहेगी तो उस बात को मानेंगे। दुआ करिए कि उनसे इनकी दोस्तियाँ हो जाएं, और अल्लाह ताला जिनको औलाद की नेमत से महरूम रखा है उसको इल्म वाला बच्चा दे। किसको देगा इल्म वाला बच्चा, जो माँ इल्म वाली होगी। बंजर गोदों से याद रखिए कभी हरी भरी नस्लें नहीं पैदा होती, आज की माँ बंजर है। अल्लाह ने अगर आपको इस नेमत से दूर रखा है, शुक्र कीजिए, वक्त मिल के आपको इल्म ले लीजिए। बच्चों के साथ तो फिर कई उज़र और कई बहाने और कई मुश्किलात। बस तो हमारी ज़िंदगी में एक वक्त नहीं आता, शादी नहीं हो रही, शादी नहीं हो रही, शादी नहीं हो रही, रिश्ता नहीं, डिप्रेशन में चले गए, बोझ में पड़ गए, कंपटीशन पे पड़ गए, कंपैरिजन कर रहे। अल्लाह के बंदो कहो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह ने वक्त दे दिया। शादी के बाद कुरान सीखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, मैनेज ना कर पाए तो मसले बढ़ जाते हैं। बच्चों के साथ कुरान पढ़ना बहुत अजर है लेकिन निस्बतन मुश्किल है। तो ज़िंदगी के किसी मोड़ पे अगर आप तन्हा हैं, शौहर का इंतकाल हो गया, शौहर दूर हैं, घर के तकाजे कम हैं, अल्लाह ने बहू बेटियां दे दी, घर में कई काम करने वाले मौजूद हैं, आप अल्लाह का शुक्र अदा करके कापी पेन पकड़ के बैठ जाएँ कि मरने से पहले जहालत दूर हो जाए। यही तो इस किताब की खूबी है कि ये उम्र की कैद नहीं रखती। अल्लाह ताला ने इस बेटे की खबर दी, अब बेटे की खबर इतनी बुढ़ापे में, यह अनएक्सपेक्टेड खबर थी। ये सुनकर उसकी बीवी चीखती हुई आगे बढ़ी और इसने अपना मुंह लपेट लिया और कहने लगी बूढ़ी भांज मुंह क्यों लपेटा शर्म के मारे। हया जब औरत में होती है तो ऐसी खबरें सुन के फिर फेसबुक पे नहीं डाल देते कि अब हो गई ये उम्मीद, खैर से दिन गिनो तुम भी और हम भी गिनते हैं। हया का तकाजा है। आप देखिए एक वक्त ऐसा होता था कि ये खबर औरतें घर वालों से छुपाती थी। बात तो आप हंसेंगे लेकिन जहालत की बात ना कहें लेकिन हया में ले लें, कई ऐसी औरतें थी जो अपने शौहर से भी छुपाती थी कई कई दिन, जब अल्लाह खोल दे तो खुल जाती थी बात। शर्माती थी, सास ससुर से शर्माती थी, घर के मर्द खुल के औरत कहती भी नहीं थी कि बच्चा आने वाला। आज अब छोटे बच्चे से पूछिए वो कहते हैं मम्मी के डम्मी में क्या है। ये हया की कमी है। वल्लाह मैंने खुद अपनी आंखों से, एक हम जगह पे थे, दावत थी तो बच्चे खेल रहे थे तो अंदर से एक बच्चा आया तो पेट में कोई फुटबॉल छुपा के तो बच्चा चल के दिखा रहा है। और भी बहुत कुछ है इससे ज़्यादा। दुआ कीजिए कि अल्लाह हमें हया दे दे। कहने लगी बूढ़ी भांज, उन्होंने कहा यही कुछ फरमाया तेरे रब ने, वो हकीम है और वो सब कुछ जानता है, तो अल्लाह के वादों पे यकीन रख लें कि अल्लाह 70, 80, 90 की उम्र में भी दे सकता है। आज के डॉक्टर होते कहते अबॉर्शन करवा दो, बच्चा अब नॉर्मल होगा, 40 के बाद मीनोपॉज की उम्र करीब है, बच्चा अब नॉर्मल होगा। बच्चे की हर अब नॉर्मेलिटी को ले आते हैं फिर वो किसी ना किसी दुनियावी मामले से। होता क्या है? अल्लाह का हुक्म, मुसलमान का ईमान है। सारी दुनिया के डॉक्टर्स कहते बच्चा नहीं होना, आप फिर उम्मीद रखिए कि अल्लाह देना चाहे तो दे सकता है, क्योंकि बीबी सारा कोई जवान नहीं थी जिस वक्त ये खबरें मिल रही थी। क़ाला फ़मा ख़त्बुकुम अय्युहल मुरसलून, 27वां पारा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा है अल्लाह के भेजे हुओ, क्या मुहिम आपको दरपेश है? उन्होंने कहा हम एक मुजरिम कौम की तरफ भेजे गए। कौन सी मुजरिम? होमोसेक्सुअल कौम, ताकि इस पर पकी हुई मिट्टी के पत्थर बरसा दें जो आपके रब के यहाँ हद से गुजर जाने वालों के लिए निशान जदा है। हाईलाइट कर रहे मुसरफीन, हदों से गुजरी हुई आज भी नस्लें हैं। अल्लाह ताला हिदायत दे दे, वरना याद रखिए कि इस गंदगी में बहुत सारे बह जाते हैं। फिर हमने इन सब को लोगों को निकाल लिया जो इस बस्ती में मोमिन थे फिर हमने इन सब लोगों को निकाल लिया जो इस बस्ती में मोमिन थे और वहाँ हमने घर के सिवा मुसलमानों का कोई घर ना पाया। हाईलाइट करें, इतनी गंदगी फैल चुकी थी कि सिवाय हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के घर जिसमें बेटियां थी सिर्फ, पूरी कौम होमोसेक्सुअल हो चुकी थी। फिर अल्लाह का गज़ब क्यों ना भड़के? इसके बाद हमने वहाँ बस एक निशानी इन लोगों के लिए छोड़ दी जो दर्दनाक अजाब से डरते हों। कौन सी निशानी है? डेड ओशन। आज भी जाके आप देख सकते हैं कि अल्लाह ने इस तरह उस कौम को बहरे मुर्दार में बदल दिया कि आज भी वहाँ से गुजरें तो बदबू आती है। इतनी गंदगी वहाँ फैला दी कि जाने वाले देख लें कि जो नफ्स के तकाज़ों पे काबू नहीं पा सकते फिर उनको अल्लाह की पकड़ का शिकार होना पड़ता है। और तुम्हारे लिए निशानी है मूसा के किस्से में, जबकि हमने इसको सरीख सनत के साथ फिरौन के पास भेजा, वो अपने बलबूते पर अकड़ गया। ये देखिए, अब ज़रा ये भी एक अजीब सी बात हमें दिखती है कि अल्लाह ताला ने कहा कि वो अपने बलबूते पर अकड़ा। क्या बूता था उसका बलबूता? दौलत, माल। जब अल्लाह दुनिया में किसी को कोई भी खूबी दे दे तो अगर इंसान उस पर अकड़ने लगे तो फौरन इस आयत को चेक कर ले। हर दफ़ा माल ही नहीं पास होता, कभी स्किल्स भी होती हैं, कभी अकड़ी हुई गर्दने देखा करें उन लोगों की जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़ के कभी निकलते हैं। बस दफ़ा मैं जब यूथ को मिलती हूँ तो मैं उनके पोस्चर पर गौर करती रहती हूँ, यूं खींचे हुए, अंदर की रौनक दिखाती है कि इनके अंदर तकब्बुर है, किबर भरा हुआ है। दुआ कीजिए कि आजजी वाला इल्म मिले, नरमी वाला मिले। वही माँ बाप जो बेचारे बचपन से लेके स्कूलों में छोड़ने ले जाने का काम कर रहे थे, ज़रा चार लफ्ज़ पढ़ लें तो हम उन्हीं माँ बाप को कुछ नहीं समझते। फिर बात करते हैं तो मम्मी यू लाइक दिस और मम्मी यू दिस, और हम उनके बारे में इस तरह बदतमीज़ी के जुमले भी बाज़ दफ़ा बोल देते हैं कि माई मम्मी सो मीन। आपको पता लफ्ज़ मीन का मतलब क्या है? कमीना। उर्दू में आप किसी को कहते हैं फलां बड़ा कमीना है, और आप देखिए प्यार में लोग गालियां दे रहे होते हैं अपने माँ बाप को, और माँ बाप खुश इस पर ही बहुत है कि शुक्र है बच्चों को इंग्लिश तो आ गई है। और कॉन्फिडेंस देखो, कॉन्फिडेंस बोल्ड, बदतमीजी का नाम बोल्ड होना रख दिया। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारे अखलाक की हिफाजत करे। फरमाया और बोला ये कि ये जादूगर है या मजनू, आखिरकार हमने इसे इसके लश्करों के साथ पकड़ा और सबको समंदर में फेंक दिया और वो मलामत सदा होकर रहा। और हमारे और तुम्हारे लिए निशानी है आत्मे कि जबकि हमने इस पर एक बेखबर बेखैर हवा भेज दी कि जिस चीज़ पर भी वो गुजर गई इसको बुसीदा करके रख दिया। ये हवाएं अल्लाह की नेमत हैं, लेकिन जब कौमें अल्लाह की नेमतों का मिसयूज करती हैं तो अल्लाह ताला इसी तरह से बाकी चीज़ों को पीछे करके उनको पकड़ के लेके चला जाता है। आप देखिए कि हर चीज़ अल्लाह की कुदरत में है ना, तो अल्लाह ताला ने एक हवा के ज़रिए कौम को तबाह बर्बाद करा दिया। तुम किस खेत की गाजर मूली हो, इस तरह पटखे हुए थे। आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह आप सूरत अलहाका में भी कि अल्लाह ताला कहते हैं जैसे खजूर के टुंड मुंड तने नीचे बह रहे हो, इस तरह उनके कद जो थे वो लंबे थे, गर्दनें अलग पड़ी हुई थी और उनके जिस्म के जो बुत थे वो दूसरी तरफ पड़े हुए थे। अल्लाह ताला हम सबको अपनी पकड़ से महफूज रखे। और तुम्हारे लिए निशानी है समूत में, जब इनसे कहा गया कि एक ख़ास वक्त तक मज़े कर लो, मगर इस डराने के बावजूद भी उन्होंने अपने रब के हुक्म से सरताबी की। आखिरकार इनके देखते देखते एक अचानक टूट पड़ने वाले अजाब ने इनको आ लिया, फिर ना इनमें उठने की सकत थी और ना वो अपना बचाव कर सकते थे। हकीकत यह कि जब अल्लाह की पकड़ आती है तो लोग फिर उठ नहीं सकते। और इन सबसे पहले हमने नूह की कौम को हलाक किया क्योंकि वो फासिक लोग थे। आसमान को हमने अपने जोर से बनाया, आसमान को हमने अपने हाथों से बनाया और हम इसकी कुदरत रखते हैं। ज़मीन को हमने बिछाया है और हम बहुत अच्छे हमवार करने वाले हैं। हर चीज़ के हमने जोड़े बनाए, शायद कि तुम इससे सबक लो। ये देखिए कि बार बार इन निशानियों का तذکرہ अल्लाह ताला ने यहाँ मुँह से उन की बात कर दी। हम वुस्सत देने वाले हैं, कुरान की उन आयात में से हैं कि जो मुतशाबहात पे से हैं। आज एक्सपेंडिंग यूनिवर्स का नज़रिया आपने भी सुना होगा कि किस तरह से ये सब चीज़ें डिस्कवर हुई कि कायनात शुरू में किस तरह से थी और दिन ब दिन ये इस तरह फैलती जा रही हैं जैसे आप एक बैलून के ऊपर कुछ निशान लगा लें, अन जैसे उसमें ब्लो नहीं किया हुआ, आप उस पर छोटे छोटे निशान लगाएं। हो सकता है आपको लगें कि फ्यू सेंटीमीटर अपार्ट हैं ये निशान, लेकिन जब आप उस गुब्बारे में हवा डालेंगे तो वो निशान दूर होते जाएंगे। ये है मोसियोन कि कायनात शुरू में एक छोटी थी, कंडेंस थी, खुश थी, ठंडी थी, वक्त के साथ अल्लाह ताला इस गुब्बारे के अंदर हवा भर रहे हैं और अल्लाह जाने आने वाले वक्त में इसकी और क्या क्या हमें बातें समझ आएंगी। तो याद रखिए कि जहाँ इस किस्म की बातें हो जिसमें ना तो अकीदे की बात हो ना कोई इसके अंदर अमल की बात हो, तो उसमें जो ख़ास तौर पे ये कायनात की निशानियों की बात इस वक्त हो रही है, इसमें आपको आगे जाना है। हर आने वाले दौर में साइंस की इन्वेंशंस हमें कुरान की आयतें पहले से अच्छी समझाएंगी। जब ये आयतें नाजिल हुई थी साहबा को नहीं पता होगा कि मोसियून क्या है, आज एक नज़रिया समझ आ गया, हो सकता है कल इससे भी ज़्यादा हो। कल जब कुरान नाजिल हो रहा था और बातें हो रही थी दिल की और धड़कने की और सांस लेने की, साहबा को नहीं पता था, आज हम साइंस की ज़रिए से अंदर जाके झांक के आ जाते हैं। तो एक असूल पीछे भी बोला था, दोबारा बोलती हूँ कि जिन आयतों का ताल्लुक तरक्की के साथ है दुनिया की, इसके बारे में बेहतरीन तफसीर क्या होती है कि आगे चलिए, देखिए और क्या रिसर्च चाहिए और क्या साइंस ने कहा और कंप्यूटर क्या कहता है। और जिन आयतों में अमल है, जिन आयतों में अकीदा है, जिन आयतों में दीन के फैक्ट्स है, उसमें पीछे जाइए, किधर, असलाफ को लीजिए। फिर दूर की कौड़ियाँ ना लाएं कि नमाज का मतलब ये नहीं और पिक का मतलब ये नहीं। तो अल्लाह ताला इसमें हम सबको बता रहा है कि गौर व फिक्र करो। आप देखिए कि बार बार इस सूरत में निशानियों की बात आ रही है और इंसान के जिस्म पे गौर व फिक्र की बात की है, तो आप ज़रा सोचिए तो सही, हमारे जिस्म के अंदर इस वक्त कितने सिस्टम हैं। कुछ तो हम आपको दिखा चुके हैं ना, और इससे बहुत ज़्यादा हैं। सारे दिखाने लग जाएँ तो वल्लाह ही ये दौरा कुरान फिर 2-3 महीने में जाएगा। जितनी बारीकियाँ, और हम कोई साइंस नहीं पढ़ रहे, हम तो गौर व फिक्र के लिए ये सारी बातें पढ़ रहे हैं, लेकिन आप बताइए कि इतनी मशीनें इकट्ठी चल रही हैं जिस्म में, आवाज़ आती है आपको, ग्राइंडिंग का काम हो रहा है आपके मेरे स्टमक में, आप एक ग्राइंडिंग मशीन चलाते हैं सोया बंदा उठ जाता है, ब्लेंडिंग हो रही है, आपको पता है कि जिस्म के अंदर जो खून भाग रहा है, दौड़ रहा है, ये भी हमारे पास प्रेजेंटेशंस मौजूद हैं। ऐसे अमेजिंग इफ़ेक्ट्स हैं कि किस तरह इंसान के जिस्म का एक खून जो है वो एक दिन में कितने मील चल के वापस आता है। हम गाड़ियाँ तेज़ चलाएं, हाईवे पे जाके देखें आवाज़ें आती हैं क्या, हमें इस जिस्म के अंदर से आवाज़ें आती हैं? और अगर आने लग जाएँ तो क्या हम सुकून से काम करें? डूब के देखें अपने अंदर कि अल्लाह ने कैसा खूबसूरत सिस्टम बनाया। आप कभी जब वो डॉक्टर स्टेथोस्कोप लगाते हैं ना, तो उसको सुने आपने? यकीन करें मुझे बहुत मज़ा आता है, कभी किसी का कोई करे तो मेरा भी दिल होता है कि मैं भी सुनूं कि अंदर क्या आ रहा है। उस धक तक को देखें कि हमारे जिस्म के अंदर हकीकत में इतनी आवाज़ें हैं, लेकिन अल्लाह ने हमारी ये स्किन, हमारे इन पोर्स को इस तरह से जैसे वो वॉल्स लगा दिए हैं कि बाहर से आवाज़ अंदर और अंदर की आवाज़ बाहर नहीं जा रही, हम तो काम ही ना कर सकें। हमारी एक बहुत अच्छी साथी थी, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे, तो उनकी दिल की तकलीफ़ जब हुई तो उसके बाद उनके जिस्म में उन्होंने कोई स्टील का पुर्जा लगाया। ऑपरेशन के बाद जब घर आई, ठीक हो गई, रिकवर हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, तो घर में काफ़ी दिनों के बाद जब आई तो कह रही मैं यूज़ टू हो रही थी, तो बाद में मुझे समझ ना आए कि मेरे घर में कोई एक आवाज़ आती रहती है हर वक्त। सोचा कि घर वालों ने मेरे बात कोई घड़ी लगा दी है, क्या, समझ नहीं आती थी किधर है, ढूंढती रहती थी ये फ्रिज की आवाज़ है, ये कंप्यूटर की किसकी है। और एक दिन कहती बैठी हुई तो गौर किया तो ये तो मेरे अंदर से आ रही है, वो जो पुर्जा लगा था ना उसकी वजह से टिक टिक टिक टिक की उनको अब खुद आती रहती थी आवाज़। एक पुर्जा छोटा लगा, टिक टिक की आवाज़ें आ गई। अल्लाह ने कितने हज़ारों पुर्जे लगा दिए, हम उसके बारे में क्यों गौर नहीं करते? ज़रा सी आप प्रोजेक्टर चलाते हैं ना तो इसकी वाइब्रेशन कानों पर जाती है, तो मुझे मज़ा नहीं आता, मैं कहती इसको बंद कर दें। जब इतना कुछ रब ने किया तो फिर हम क्या करें? हाईलाइट कर लीजिए, फ़फ़िर्रू इलल्लाह, फिर अल्लाह की तरफ दौड़ो, दौड़ लगा दो अल्लाह की तरफ। कभी शौक से भागो, कभी खौफ से भागो, कभी दुआ मांगने के लिए रब की तरफ भागो, कभी बख्शिश मांगने के लिए पुकारो उसको। वो दुख दे तो उसकी तरफ भागो, वो खुशियाँ दे तो उसकी तरफ भागो, माँ मारे और बच्चा मामा मामा पुकारे, फ़फ़िरु इलल्लाह। ये है असल में एक आखरत का के लिए संजीदा शख्स का तुक, कि हर तकलीफ़ में अल्लाह की पनाह में आता है। अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन का, अल्लाह मैं खुद तुझसे तेरी पनाह में आती हूँ। कभी कहते हैं अल्लाह ताला मैं तेरे गुस्से से, तेरी पकड़ से, तेरे गुस्से से तेरी ही पनाह में आती हूँ। नबी सल्लम की बड़ी खूबसूरत दुआएं कि अल्लाह तेरे गज़ब, तेरे सख्त, तेरी नाराज़गी से मैं तेरी पकड़ में आती हूँ। तो याद रखिए कि हम सब सिर्फ अल्लाह के दामने पनाह में मदद कर मांग सकते हैं। किसी प्रीस्ट के पास जाके आपको पार्डन खरीदनी नहीं, कन्फेस नहीं करना कि मैंने ये गुनाह वो किया किया। करने का काम यह है कि अपने रब की तरफ भागो। हम सब अपने आप से पूछें, मेरी दौड़ किसकी तरफ है? किसी हाईवे के किनारे पे खड़े होकर देखे ये सारी गाड़ियाँ किसकी तरफ जा रही हैं, फ़फ़िरु इलल्लाह या फ़फ़िरु इलद दुनिया, फ़फ़िरु इलद माल, फ़फ़िरु इलल स्टेटस, दौलत माल। कितने कम लोग हैं जो इस दौलत को पाने के लिए भाग रहे हैं कि अल्लाह मरने से पहले कुछ कर लें, कुछ और कर लें, कुछ और कर लें। अल्लाह ताला कहते हैं फ़फ़िरु इलल्लाह, बस दौड़ो अल्लाह की तरफ। मैं तुम्हारे लिए इसकी तरफ से साफ साफ खबरदार करने वाला हूँ, और ना बनाओ अल्लाह के साथ कोई दूसरा माबूद। मैं तुम्हारे लिए इसकी तरफ से साफ साफ खबरदार करने वाला हूँ। यूं ही होता रहा है, इनसे पहले की कौमों के पास भी कोई रसूल ऐसा नहीं आया जिसे उन्होंने ये ना कहा हो कि ये साहिर है या मजनू। यानी हर नेकी की दावत देने वालों को लोगों ने फनाटिकी का एक्सट्रीम, इसका ये टू मच है, इस टू मच, नो कॉम्प्रोमाइज, नथिंग, बस टू मच का कोई बात नहीं। क्या इन सब ने आपस में इस पर कोई समझौता कर लिया है? नहीं, बल्कि ये सब सरकश लोग हैं। बस है नबी, इनसे रुख फेरो, तुम पर कुछ मलामत नहीं, अलबत्ता नसीहत करते रहो। इसको हाईलाइट कर लें, वज़क्किर फ़इन्ना ज़िक्र तन्फ़उल मोमिनीन, नसीहत करते रहो, क्योंकि नसीहत ईमान लाने वालों के लिए नफ़ामंद है। कभी नसीहत से मुंह ना फेरें। आपकी बात कोई सुने के ना सुने, तरीके बदल के, बात बदल के आप नसीहत करते ही रहें। कड़वी बात ना करें, मीठी कर लें। बच्चे दूध नहीं पीते, माएँ कितने तरीके बदल बदल के दूध उनके पेट में डालती हैं ना। बच्चे गोश्त नहीं खाते, माएँ उसी गोश्त के कबाब और कीमा बना बना के खाती हैं कि इनकी एनर्जी पूरी हो जाए। अगर आपके बच्चे दीन नहीं लेते, आपके शौहर नहीं लेते, आप खुद नहीं लेती, फ़ज़क्किर, नसीहत करें। और इस नसीहत का बेहतरीन तरीका क्या है? ये जिक्र, कुरान का एक नाम जिक्र है, सूरह हिज्र में पढ़ चुके हैं, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। तो इस रमज़ान में जो इस जिक्र से ताल्लुक़ जुड़ा है ना, इसको ना छोड़िए। कहीं मर्जी जाके सीखें, पढ़ें, इसको समझते रहें, लेकिन पढ़ें। और याद रखें कि कुरान का मिजाज सुनने वाला है। आप कहते हैं घर में किताब है, मैं पढ़ लूँगी, तो आप अपने बच्चे की भी किताब ख़रीद लें तो उसको पढ़ा दें। क्यों जाते हैं इतनी भारी फीसें दे दे के छोड़ने जाते हैं? क्योंकि बंदा एक ख़ास माहौल से सीखता है। आप सब जब यहाँ आते हैं तो आपको फ़र्क महसूस होता है? घर से सुनने से फ़र्क लगता है? ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, दिल बदल जाता है इंसान का। तो अल्लाह सुब्हान तआला यहाँ सबको यही पैगाम देते हैं कि नसीहत करते रहो। और नसीहत किसको फ़ायदा देती है, ये भी एक वो बात है ना कि मर्द नादा पे कलाम दिल फरेब बेअसर, फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर। यानी हीरा भी कट जाता है फूल की पत्ती से, लेकिन जो नाजा या नादा, दोनों में कोई एक ही बात होगी, जो खुद पे नाज है या नादान है, उसको आप नरम बातें भी करें तो नहीं समझेगा। तो यह आयत इस बात की दलील है कि नसीहत सिर्फ ईमान वालों को फ़ायदा देती है, मोमिन नसीहत से फ़ायदा लेता है। कभी कोई बंदा आपको कहे ना, बस चुप कर जाए, फिर शुरू हो गई तुम्हारी टेप, शुरू हो गई तुम्हारी नसीहत, शुरू हो गई, तो किस चीज़ की कमी है? ईमान की कमी है। ऐसे लोग फिर आगे से और रविश हो जाते हैं और बदतमीज़ होते हैं। चलो बैठो, मुझे ना समझाओ, मुझे सब पता है। तो दुआ क्या करें कि अल्लाहुम्मा ज़य्यन नबी ज़ीनतिल ईमान वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियाबुदून। मैंने जिन्न और इंसानों को इसके सिवा किसी काम के लिए पैदा नहीं किया कि वो मेरी बंदगी करें। यह है बड़ी मारूफ आयत सूरह ज़ारियात की, सबको आती है। और कुछ तो इस आयत को सुन के सर झटकेंगे, हाँ आप क्या सारा दिन तस्बीह पकड़ के बैठी रहो, क्या मतलब अब इबादत करनी है तो सारा दिन जाए नमाज पे बैठी रहो? तो ये आयत है जो आपको इबादत का सबसे खूबसूरत माना समझाएगी, कि इबादत सिर्फ मस्जिद में जाके या जाए नमाज पे बैठ के नमाज पढ़ने का नाम नहीं है। अगर सारा वक्त आप मस्जिद में बैठे रहेंगे तो बताइए कारोबार कौन करेगा? बच्चों के लिए रिस्क हलाल कैसे कमाएंगे? अगर आप सारा दिन मस्जिद में बैठी रहेंगी तो बच्चों का खाना कैसे पकाएंगी? ये इबादत असल में वो इबादत है जो मज़हब को दीन में ढालती है। लेकिन होता क्या है कि जब दीन से लाइल्मी होती है ना, तो इंसान के लिए दीन एक मज़हब बन जाता है। ज़िंदगी के एक गोशे पे तो इस्लाम होता है, लेकिन अमली ज़िंदगी में नहीं। यहाँ इबादत लाइफस्टाइल के मानों में, कि तुम अपनी ज़िंदगी को इस्लाम के मुताबिक करो, लाइफ टाइम ग़ुलामी करो। और इसका तरीका क्या है? एक मैजिक स्टोन अल्लाह ने हम सबको दे दिया है। जिस काम के ऊपर उस मैजिक स्टोन को लगाएंगे ना, वो जिसको कहते हैं जादू की छड़ी, जहाँ लगाते थे वो चीज़ जो थी वो ऐसी सही होने लगती थी, और वो मैजिक स्टोन है सुन्नत। अपने रोज़ो शब सुबह शाम सोने जागने खाने पीने को सुन्नत के मुताबिक कर लीजिए। आपका सोना इबादत, आपका खाना इबादत, आपका कारोबार करना इबादत, आपका घर की सफाई करना इबादत। आप सोचिए कि कोई किसी को कहे कि एक ऐसी मशीन इजाद हुई है जिस कागज़ के को उस मशीन के नीचे रखें वो नोट में बदल जाता है, क्या करेंगे? सारे नोट दे के उस मशीन को खरीद लेंगे। तो सुन्नत यही मशीन है, आपकी आम चीज़ों को नेकियों में ढालती है। लेकिन हम मुसलमान इतने ना शुक्र है अपने नबी के कि हम उनकी सुन्नतों को कहाँ रोक लेते हैं। ये नमाज की सुन्नतें, ये वुजू की सुन्नतें, ये हाथ बांधने की सुन्नतें, बस इबादात के साथ सुन्नतें रखी। ये आयत आपको बताती है कि नहीं, वमा खलकतुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियाबुदून, कि जिस नबी से नमाज की सुन्नतें सीखते हो, रोज़े की सुन्नतें सीखते हो, उसी से शादी की सुन्नतें सीखो, उसी से घर बनाने की सुन्नतें सीखो, उसी से मौत की सुन्नतें सीखो, माशरती सुन्नतें सीखो, सियासी सुन्नतें सीखो, अखलाकी सुन्नतें सीखो। और याद रखिए कि इबादत क्या है, क्यों करें इबादत? क्योंकि इबादत जन्नत की करेंसी है। जैसे यहाँ पाउंड्स देते हैं तो चीज़ें खरीदते हैं ना, नॉर्वे में आप क्रोन दे के चीज़ खरीदते हैं, अमेरिका में डॉलर दे के खरीदते हैं, इसी तरह जन्नत की चीज़ों को खरीदने की कीमत इबादत है। नेकियों की सूरत में इबादत ढलती है। ये चीज़ें कल लेके जाएंगे। और ये याद रखिए कि जन्नत में चीज़ें बड़ी महंगी हैं, मिलियंस देंगे ना तो जन्नत की एक शर्ट नहीं खरीद सकेंगे। मिलियन एंड ट्रिलियन नेकियां जमा कर लेंगे तो शायद एक वक्त का खाना मिल जाए। अल्लाह के नबी ने कहा, अला इन सिलतल्लाहिल्गालिया, लोगो अल्लाह का सिला बड़ा कीमती है, बड़ा महंगा है। पाकिस्तान में हो सकता है 10,000 रुपए से आप मारा गुजारा कर करा के कोई एक महीने का रोटी सालन कर ही लें। वो 10,000 रुपये लेके आ जाइए आप यूरोप में, तो शायद आप एक दिन या एक दो दिन का भी खर्चा ना कर सके, तो जन्नत में कैसे चलेंगे? आज इबादत को हम कितना पीछे कर देते हैं। मौके मौजूद हैं, इतने छोटे छोटे मौके होते हैं इबादत करने के, लेकिन हम कहते हैं छोड़ो, बहुत कर लिया, बहुत देख लिया। तो याद रखिए कि ज़िंदगी आमद बराए बंदगी, ज़िंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी। होता क्या है कि हम अल्लाह की बंदगी करना चाहते हैं, लेकिन रास्ते में कुछ लोग आ जाते हैं शौहर बन के, कहते हैं मैं तुम्हारा मजाजी खुदा हूँ, मेरी मानो। वो नहीं अल्लाह की मान रहे, आपको कहते हैं आप माने उसकी, और फिर हम रोते हैं हाय शोरों का क्या करें, उनको नाराज़ कर दें। तो बात समझ लीजिए, दुनिया में बंदे जो है ना, उनका हक बंदों का है। हमारी गलती क्या होती है कि हमने बाज़ दफ़ा इबादत का यानी अल्लाह का हक भी बंदों को दिया होता है, शोहर को भी, माँ को भी, बाप को भी, सबको, रिश्तेदार, हमने तो दोस्तों को भी दिए होते हैं। अब जब हम उनसे वो हक वापस लेते हैं तो वो चीखते हैं। अब आप कहते हैं कि फलां को खुश करने के लिए आपको खुश करना पड़ेगा वरना जन्नत नहीं मिलेगी। किसके लिए ये बातें? ये जहाँ भी बात है ना, शोहर बीवी की या बीवी शोहर की, माँ बाप की औलाद की, ये आइडियल सिचुएशन होती है। इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात कानतीन वल कानतात, जब दोनों एक आइडियल इस्लाम पेश कर रहे हैं, वो आइडियल मुस्लिम है, वो आइडियल मुस्लिम है, और सोसाइटी आइडियल सोसाइटी है, बिल्कुल 100% बात सच है कि बीवी अपने शौहर की हर बात मानेगी तो जन्नत में जाएगी। लेकिन शौहर ऐसे हों कि जो हराम की दावत दें, शौहर ऐसे हों जो हलाल से रोक लें, शौहर ऐसे हों कि जो नेकियां खुद नहीं करें उनसे रोक लें, और कि तुम नमाज़ पढ़ोगी तो मैं तुमसे नाराज़ हूँ, तो क्या अल्लाह ने जन्नत दूसरों के हाथ में रखी हुई है मेरी और आपकी? ये तो बेजोड़ रिश्ते होते ही नहीं थे उस दौर में। अगर किसी कैसे हैं तो आप अब एक ही काम कर सकती हैं, बदल तो आप नहीं सकती, इतने रिस्क बड़े ले नहीं सकते, और ना ये मतलूब है। उनको भी इस किताब के पानी से जोड़ दें, एक ही हल है आपकी 100 बातों का, कि जिस चीज़ ने आपका दिल बदला उस चीज़ से उनको लगा दें। अब कैसे करना है ये आप जाने और आपका रब जाने। हिकमत मांगे, कुछ करें, लेकिन ये याद रखे कि आज अगर इंसानों को खुश करने के लिए अल्लाह की बंदगी छोड़ी, क़यामत के दिन कोई शौहर आके नहीं कहेगा अल्लाह इसको छोड़ दे, ये मैंने इसको रोका हुआ था दीन से, मैं इसको मजबूर करता था ये करने से और वो करने से। और आप देखिए कि बाज़ लोग तो मुझे समझ नहीं आती कि अल्लाह से तो शायद इतना ना पूछते हो लेकिन घर वालों से पूछते हैं मैं पर्दा कर लूँ, आप कुछ कहेंगे तो नहीं ना। देखिए सोच ले फिर आपके अंदर दिल में मेरे लिए नाराज़गी तो नहीं आ जाएगी, मैं नमाज़ पढ़ लूँ। देखिए एक काम होता है करना, पूछना, और एक होता है बताना। ला तअतली मखलूक इन फी मासियतिल खालिक, जिसमें खालिक की नाफरमानी उसमें मखलूक की नहीं माननी, क्योंकि इन्नमा तातु फिल मारूफ, इताअत तो सिर्फ मारूफ में होगी। तो जो अल्लाह का हक है वो अल्लाह से पूछिए, जो बंदों का हक है वो बंदों से पूछिए। आप देखिए आपकी ज़िंदगी कितनी खूबसूरत होगी। ईमान वाला बहुत कॉन्फिडेंट होता है, लेकिन इस कॉन्फिडेंस के पीछे फिर कुर्बानी है। फिर आपने भी अपना किरदार शौहर को ऐसे ही दिखाया हुआ कि पूरे दिन पे अमल करते हैं, ये नहीं कि जिस नेकी से शौहर रोक रहे हैं बस उसको तो करने के लिए तैयार हैं, और जब बाकी नेकियां जिस पे अपना मन मारना पड़ता है कहते हैं अभी नहीं, ये ज़रा अभी तो दौरा कुराने से आगे जाके करेंगे। आप खुद अपने दीन पे अमल करते जाएं, अल्लाह आपके शौहरों को कभी आपके रास्ते की रुकावट नहीं बनाएगा। मैं नहीं मानती कि कोई इतना खुदा को छोड़ा होता है कि वो अपने हाथों से किसी को दीन से रोके। तो दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें अपना बंदा बना ले। अल्लाह का बंदा बनने के रास्ते में एक बहुत बड़ी रुकावट है, और वो क्या है कि अगर पूरे के पूरे अल्लाह के बन गए तो खाएंगे कहाँ से, क्योंकि हलाल से तो पूरी नहीं पड़ती। तो अल्लाह ताला कहते हैं मा उरीदु मिनहु मिन रिस्किन व मा उरीदु युतइमून, मैं इनसे कोई रिस्क नहीं चाहता और ना ये चाहता हूँ कि ये मुझे खिलाएं। मुशरिकीन अपने बुतों को खिलाते थे, जैसे आज कुछ लोग सुबह शाम मौलवी साहब को मस्जिद में खाना भेजते हैं ना, एक किसी सोच के बस क़यामत का धमाका सोच लिया करें, घबराए नहीं, इसी से बहुत ऊंची आवाज़ होगी। हमेशा मुतमईन रहा करें, यह आपके ईमान का पोल खोल देती है चीज़ कि मुश्किल हालात में मोमिन कैसा रिएक्ट करता है। बहरहाल आप देखिए कि बात कर रहे थे रिस्क की, तो मुशरिकीन अपनी देवियों के आगे खाना रखते थे, प्रसाद रखते थे, सुबह शाम अपने देवियों के आगे पहले रखते थे फिर खुद खाते थे। आज हम मुसलमानों ने कहा कि सुबह भी मौलवी साहब को खाना भेजो मस्जिद में और उनसे कहना मेरे लिए बस दुआ कर दें, और बस लोग सिर्फ दुआ कराने के लिए मौलवियों को खिला रहे होते हैं। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि मुझे तो किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। कभी आपने सोचा सुना कि फ़लाँ ने अल्लाह के लिए खाना तैयार किया? नहीं, अल्लाह के लिए करना है तो अल्लाह को नहीं पड़ेगा। हकीकत यह है कि अल्लाह ताला ने यहाँ हम सबको आज़ाद कर दिया इस बात का कि अल्लाह के बंदे बन जाओ। इन्नल्लाहा रज़ाकुज़ुल्कुव्वतिल्मतीन, जज़ाकअल्लाह खैर हमारे उस ब्रदर का जिसने हमारे लिए ये माइक को सेट किया। दुआ किया करें, जो इंसानों का हक अदा नहीं करता वो अल्लाह कभी नहीं करेगा। तो अल्लाह हमें आप बंदों का भी और इंसानों का भी शुक्र गुज़ार करें। इन्नल्लाहा रज़ाकुज़ुल्कुव्वतिल्मतीन, अल्लाह तो ख़ुद ही रज़ाक है बड़ी कुव्वत वाला और ज़बरदस्त। बस जिन लोगों ने जुल्म किया है इनके हिस्से का भी वैसा ही हिसाब तैयार है जैसा इन्हीं जैसे दूसरे लोगों को इनका हिस्सा मिल चुका है। इसके लिए ये लोग मुझसे जल्दी ना मचाएँ। फ़वैलुल्लज़ीना कफ़रू मिन यौमिहिमुल्लज़ी युअदून, आखिर को तबाही है कुफर करने वालों के लिए इस रोज़ जिसका इनको खौफ दिलाया जा रहा है। ये थी सूरत ज़ारियात। आखरत को, क़यामत को अटकल पे ना रखो, हकीकत पे ले आओ, और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हमें हकीकत में इसका यकीन दिला दे। अगली सूरत सूरत तूर है। तूर वैसे तो पहाड़ को कहते हैं, सब्स पहाड़ को कहते हैं, लेकिन यहाँ मुराद वो पहाड़ है जिस पे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को शरीयत मिली थी। और अल्लाह हम सब को दिखा रहा है कि अल्लाह ताला ने अंबिया कराम को किन मराहिल से गुजार कर किताबें दी। इतनी दिल को खोलने वाली सूरत है ना कि यकीन करें आप जब फारिग हों, आज इसकी तो नहीं लेकिन अगली चंद सूरतों की आपको तिलावत भी हम सुनाएंगे अल्लाह ने चाहा तो, लेकिन आप देखेंगे कि सूरत तूर पढ़ते हुए इसमें सौती हुसन है, दिल फटता है। कभी आप हरम की के कारी जो है उनकी आवाज़ में सूरत तूर सुने और वो मंजर सारा आपको और अल्लाह आपको ले जाए वहाँ हरम की चार दीवारी में खड़े होकर जब आप ये सूरतें सुनते हैं दिल फटने लगता है। आइए देखते हैं इसमें हमारे लिए क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वत्तूर व किताब मस्तूर फी रक़ मंशूर वल बैतिल मामूर व सक़्फिल मरफू वल बहरिल मस्जूर, छः आयते हैं। कसम की, कसम है तूर की और एक खुली किताब की जो बारीक झिल्ली में लिखी हुई है, और आबाद घर की और ऊंची छत की और मौज जन समंदर की, इतनी कसमों के बाद जवाबे कसम क्या है, इन्ना अज़ाब रब्बिक लवाक़िअ़, बेशक तेरे रब का अजाब जरूर वाक़े होने वाला है। छोड़ दो इसको, सिर्फ अटकल पे ना रखो कि पता नहीं क्यामत आनी है कि नहीं आनी, ये आएगी। फिर ये हम सबको पैगाम दे रही है सूरत कि तुम आखरत के बारे में संजीदा हो जाओ, नॉन सीरियस एटीट्यूड छोड़ दो। यकीन नहीं आ रहा तो आओ उस दिन की कुछ झलकियाँ देख लो, कैसे मा लहू मिन दाफे यौम तमूरुस्समा उमौरा व तसीरुल जिबालु सैरा फवैलु यौमइज़िल मुकज़्ज़िबीन। तेरे रब का अजाब जरूर वाकई होने वाला है जिसे कोई रोकने वाला नहीं। वो इस रोज वाकई होगा जब आसमान बुरी तरह डगमगाएगा। तसव्वुर में लाए, आसमान को छोड़ दे, सिर्फ इस छत को सोचे, ये हिलने लगे और पहाड़ उड़े उड़े फिरेंगे। तबाही है उस रोज झुटलाने वालों के लिए। कौन है झुटलाने वाले? अल्लज़ीनहुम फी खौदिन यलअबून, अल्लज़ीनहुम फी खौदिन यलअबून, जो आज खेल के तौर पर अपनी हुज्जतबाजियों में लगे हुए हैं। ये है असल धमाका। एक तो ज़मीन और आसमान पे क़यामत आनी है ना, वो तो दूर की बात है। अल्लाह ताला बता रहा है कि ये झुटलाने वालों के ऊपर कितना बड़ा धमाका होगा जो आज खेल रहे हैं। ये खेल क्या है? अटकल, नॉन सीरियस एटीट्यूड, मूडी किस्म के लोग। जब बहुत दिल चाहता है बहुत नेकियां करने लगते हैं, जब दिल नहीं करता फ़र्ज़ भी छोड़ देते हैं। कभी नफलों पे नफिल, कभी फ़र्ज़ भी नहीं है। ज़िंदगी के किसी पहलू पर कुरान का कोई असर इनका दिखता नहीं है। अल्लाह कहता है कल जब क़यामत आएगी उस वक्त इनका हाल क्या होगा। यौम युदाउना, यौम युदाउना इला नारी जहन्नम दा, जिस रोज़ इन्हें धक्के मार मार कर नारे जहन्नम की तरफ ले चला जाएगा। कभी जहन में लाइए, किसी को ठुड्डे मारता हुआ कोई जेल की तरफ ले जाए, उस वक्त उनसे कहा जाएगा हाज़िही नारुल्लती कुंतुम बिहा तुकज़्ज़िबून, ये वही आग है जिसे तुम झुठलाया करते थे। झुठलाना क्या है? अटकल, गैस नहीं, कोई नहीं आनी, ऐसे ही कहते हैं ये मौलवी हैं, खुद भी खुश नहीं रहते, हमें भी नहीं रहने देते। का अच्छा फसिहरुन हाजा, अब बताओ ये जादू है? यानी ये जादू हो गया कि तुम्हें जहन्नुम में फेंक दिया गया, या तुम्हें सूझ नहीं रहा? जाओ अब झुलसो इसके अंदर, तुम ख्वाह सब्र करो या न करो, तुम्हारे लिए यकसां है। इन्नमा तुज़ौना मा कुंतुम तामलून, तुम्हें वैसा ही बदला दिया जा रहा है जैसे तुम अमल करते थे। ये वो लोग हैं जिनसे दुनिया में सब्र ना हुआ। देखिए सब्र की जो बहुत सारी किस्में हैं ना, उसमें बेहतरीन किस्म क्या है कि जिस काम के करने का अल्लाह ने हुक्म दिया उसको करने में जो मुश्किल आती है उस पर सब्र। सर्दियों में ठंडे पानी से वजू करना मुश्किल है ना, पर सब्र करना पड़ेगा। नींद छोड़ के उठना सब्र है ना, करना पड़ेगा। और दूसरा सब्र क्या होता है कि जब एक इंसान अल्लाह की मना करदा हराम चीज़ से रुकने पे सब्र करता है। जिन लोगों से दुनिया में दीन के ऊपर अमल का सब्र ना हुआ, आज इनको जहन्नुम पे सब्र करना पड़ेगा। बताओ अब क्या करना है? मैं शायद को पढ़ रही हूँ ना, तो मेरे जहन में एक मिसाल आ गई। एक बच्चा बहुत चॉकलेट खाता है और दांत साफ किए बगैर सो जाता है। माँ समझाती है इतनी कैंडीज ना खाओ, इतनी चॉकलेट्स ना खाओ, दांतों की सफाई करो। बच्चा नहीं सुनता, सब्र नहीं हो रहा उससे। कैंडीज देख के कौन रुके, खा रहा है पी रहा है, कौन गर्म बिस्तर से उठे और ब्रश करे। फिर एक दिन क्या होता है, हाय मम्मी दांत में दर्द है। फिर सारी रात बच्चा सोता नहीं तो माँ क्या कहती है, और खाओ कैंडी। ये सबर, अब ये तकलीफ का सबर अच्छा है या वो कैंडीज का सबर अच्छा था? एक बच्चे की बात तो हम सब समझ जाएं। हम इंसान क्या कर रहे हैं? आज दुनिया की कैंडियां खाने में मसरूफ है और ब्रश नहीं कर रहे, प्यूरीफाई नहीं कर रहे, अपना तस्किया नहीं कर रहे। तो याद रखिए कि दुनिया में तो इस सबर की बहुत वैल्यू थी। अल्लाह इस सबर के बदले में आपको अपना साथ देता, लेकिन आज उसकी डेट गुजर गई। किसी के पास $1 मिलियन का चेक हो और आप उसको उसकी डेट पे कैश ना कराएं और वो बिल्कुल कागज़ का टुकड़ा बन जाता है। इसी तरह अल्लाह ताला कहते हैं कि आज नहीं सब्र हो रहा ना दीन का। देखिए ये तो सब्र, हज़रत मूसा का किस्सा याद कर लीजिए, इन्ना कलन तस्तती या माइय सब्र, इल्म सीखना या इल्म सिखाना या इसकी खिदमत करना इज़ इक्वल टू सब्र अज़ीम। सब्र के बगैर ये काम नहीं होता। आज नहीं कर सकते सबर, कमिटमेंट का सबर नहीं कर सकते, नो प्रॉब्लम, जो करेंगे वही बढ़ेगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं बदले वही मिलेंगे जो काम करते हो। अब सवाल पैदा होता है कि अगर सबर कर लिया तो क्या मिलेगा। फरमाया इन्नल मुत्तकीन फी जन्नातिन व नईम फाकिहीन बिमा आताहुम रब्बुहुम ववकाहुम रब्बुहुम अज़ाबल जहीम अलमजन्ना मिन्हुम। मुत्तकी लोग वहां बागौर नेमतों में होंगे, लुत्फ ले रहे होंगे, इंजॉय करेंगे इन चीजों से जो इनका रब इनको देगा, और इनका रब इन्हें दोजख के अजाब से बचा लेगा। इनसे कहा जाएगा खाओ और पिए, खाओ और पियो मजे से अपने इन आमाल के सिले में जो तुम करते रहे हो। वो आमने सामने बिछे हुए तख्तों पर तकिए लगाए बैठे होंगे, और हम खूबसूरत आंखों वाली हूरें इनसे ब्याह देंगे। जो लोग ईमान लाए हैं और इनकी औलाद भी किसी दर्जा ईमान में इनके नक्शे कदम पर चली, इनकी इस औलाद को भी हम जन्नत में इनके साथ मिला देंगे, और इनके अमल में कोई कमी इनको न देंगे। और हकीकत क्या है, हाईलाइट करना चाहें तो कर लीजिए, कुल उम्रियम बिमा कसब रहीन, हर शख्स अपने कसब या अपनी कमाई के एवज रहन में है, मॉर्गेज पे रखा हुआ है। आप देखिए कि यहाँ घर वालों के साथ जन्नत की खुशगबियाँ और अटकेलियाँ बताएंगे। होता क्या कि दुनिया में एक ईमान वाले को बाज़ दफ़ा इंजॉय करने का वक्त नहीं मिलता। बाज़ दफ़ा होता क्या कि एक इंसान कर नहीं पाता, तकाजे बहुत होते हैं दीन के काम के। अल्लाह कहते हैं कोई बात नहीं, मोमिन तो इस दुनिया में ऑन जॉब है, पक्की जॉब है मोमिन की, पक्की, और अल्लाह करे ये पक्की ही रहे, कभी ले ऑफ ना हो। और ये जॉब क्या है, शहादत हक की गवाही। वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनु शुहदा अलन्नास। अब जिसको गवाही देनी है उसको हर मौके पे मौजूद रहना पड़ेगा ना, तो मोमिन तो सारी जिंदगी अल्लाह के नाम की मोहर लगाता रहता है, हाथ में स्टैंप ले लेता है। आप इमेजिनेशन में लाए ना, कोई भी चीज़ किसी मुल्क की लीगल चमस्कार समझी जाएगी जब उस मुल्क की स्टैंप मौजूद है। मोमिन सारी जिंदगी अपनी नेकियों पर अल्लाह के नाम की मोहरें लगवाता है, और वक्त ही नहीं मिलता। अल्लाह के पास गया, वकेशन शुरू। जन्नत क्या है, मोमिन का अपनी बीवी के साथ एक ऐसा प्लान है जिसको वो वकेशन में चूज करता है। आपने देखा होगा कि लोग सैर के लिए जाते हैं, पैकेजेस चूज करते हैं, रिजॉर्ट्स, फिर वहाँ स्विमिंग पूल, फिर वहाँ रात को ये काम, दिन को वो काम, उधर जाएंगे घूमेंगे। जन्नत क्या है, एक फनप्लेक्स है, कोई दुनिया की खूबसूरत जगह या कभी आप गए हों उसको ही सोच लें, वो तो क्या होगा। लेकिन जन्नत में जो मज़े होंगे, खुशियाँ मना रहे होंगे। और दुनिया में बाज़ दफ़ा फारिग होता है बंदा, लेकिन शौहर से दिल ही नहीं मिलता, मिजाज ही नहीं मिलता, जाते सैर करने लड़क के आ जाते हैं, और कुछ मियाँ बीवी तो यूं खर वकर लड़ते ही रहते, कुछ कुछ कुछ कुछ कुछ कुछ, और दिल में आता कि तो जन्नत में भी जाके लड़ेंगे, और रहते भी नहीं एक दूसरे के बगैर, बुढ़ी बुढ़ा। कुछ हंसे हैं लोग, लेकिन हकीकत है जन्नत में कोई किसी से नहीं मामला करेगा बुरे का। अब बात करते हैं हम कुल उम्रिम बीमा का सब्र रहीन। आप रखें अपने आप को इस जगह पे, अल्लाह ने आपको एक बात कह दी कि तुम्हारी जान मेरे पास मॉर्गेज में रखी हुई है। पीछे पढ़ चुके हैं ना सूरह बकरा में मॉर्गेज, कि जब कोई आपको कर्ज भी ना दे तो कोई अपनी चीज दे दो, कि ये सेलफोन ले लो और मुझे इतने पैसे दे दो, जब पैसे होंगे चीज़ दे के सेलफोन वापस ले लूँगी। अल्लाह ये बात मेरे गुमान के मुताबिक, दो तो मुझे श्योर है लेकिन तीन है जगह पे, ये आयत तीन जगह आती है कि इंसान की जान अल्लाह के पास गिरवी रखी हुई। अल्फाज का फ़र्क है, सूरह मुद्दसिर में भी आएगा, इधर भी है, गालिबन पीछे सूरह रोम में या उसके इर्द गिर्द कहीं हमने पढ़ा। हर बंदे की जान अल्लाह के पास मॉर्गेज में रखी हुई है। आइए ज़रा इसको थोड़ा सा टैली करते हैं। दुनिया में आप देखिए कि जब आपने कर्ज लिया होता है तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी किस्तें अदा करनी पड़ती है ना। जो ज़्यादा कर्ज ले लेता है उसको ज़्यादा किस्त बड़ी देनी पड़ती है और ज़्यादा टाइम तक देनी पड़ती है। अल्लाह कहता है कि तुम मेरे पास गिरवी रखे, वो कितना कर्ज है हमारा, जितनी नेमते हैं, मैं और आप अपना मॉर्गेज सेट कर सकते हैं। कितना खूबसूरत बनाया अल्लाह ने मुझे, अल्लाह ने कितने बच्चे दिए, अल्लाह ने कितना प्यार करने वाला शौहर दिया, कितना बड़ा घर दिया, ये मैंने जान के खर्चा है। हल में मजीद, हल में मजीद, जितनी नेमतें आपको ज्यादा दुनिया में मिली है ना, उतना ज्यादा मॉर्गेज आपको अल्लाह को देना पड़ेगा नेकियों की सूरत में, वमा खलकतुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियाबुदून। तो बड़ी बड़ी किस्तें अदा करने के लिए फिर थोड़ा थोड़ा देंगे तो कब देंगे, इसलिए फ़फ़िर्रू इलल्लाह, अल्लाह की तरफ भागो, तड़पना पड़ेगा। इस तरीके से एक इंसान अल्लाह के रास्ते में जाके खप जाए कि अल्लाह तू मुझे सारे को ही ले ले। बाज़ दफ़ा आप देखिए कि बंदे को लगता है कि मैं पे ऑफ नहीं कर सकता ये घर, फिर बेच देते हैं, ऐसे ही करते हैं ना, भाई बेच दो, सॉरी आई कैंट हैंडल दिस, के हर महीने मैं $2,000 दूँ, इट्स इम्पॉसिबल, बेच दें। तो यही तो बेचना है कि इन्नल्लाह हश्तरा मिनल मोमिनीन, अल्लाह ने खरीद ली मोमिनों से अपनी जाने। अल्लाह ताला कहते हैं वमिन अन्नास मन यश्री नफ्स इब्तिगा मरदातिल्लाह, सूरह बकरा में पढ़ चुके हैं सोहेब रूमी की बातें। तो एक ही सूरत है इस मोरगेज को अदा करने की कि अल्लाह तू मुझे ही रख ले बदले में, मैं तेरी गुलामी कर दूंगा, मैं तेरे काम कर दूंगा, जो तू मुझे कहेगा मैं करता रहूंगा, लेकिन मेरे में ये किस्तें अदा करने की ताकत नहीं है। ये है जिंदगी भर की गुलामी, ये है बंदे मोमिन की शहादत हक की गुलामी। कई मिसालें आप सोच सकते हैं, मासियां कर्ज ले लेती हैं फिर दे नहीं पाती, फिर वो कहती है बाजी मुझे काम दे दो, मैं काम करती रहूंगी, पैसे ना देना, जब मेरा पैसे पूरे हो जाएंगे फिर मैं सोचूंगी। बंदा मोमिन कभी अपने आप को बचा के नहीं रखता, अल्लाह जी मुझे अपना बना ले, बस अल्लाह ताला मैं कहीं जाना भी नहीं चाहती, आप मुझे अपने पास रख ले। और आप देखिए कि यही है असल में या का नाबुदु व या का नस्ताईन, लेकिन हमने ये गुलामी चखी नहीं है, इसलिए हमें पता नहीं कि अल्लाह कितना रहम वाला माल ऑनर है। अल्लाह ताला से दुआ है कि उसकी गुलामी करने वाले हम बन जाएं, और अल्लाह औलादों समेत दुनिया के अंदर से उनको भी दे दे। आप देखिए इसमें ये इशारा फिर मिल गया कि कुछ ना कुछ औलादों को साथ लेकर चले होंगे ना, तो उम्मीद है कि जन्नत में उनको अल्लाह आपके साथ ऊपर के ग्रेड पे ले जाए। लेकिन अगर पिसरे नुह की तरह बेटा तूफानों की जद में आ गया बेहयाई और बुराई के, तो वहाँ आपको हसरत भी नहीं होगी, और वो जन्नत भी कैसी जन्नत है जहाँ जाके पता चला कि बच्चे तो आए ही नहीं, शौहर तो पीछे रह गया, भाई तो किसी कोने में खड़े भुगत रहे हैं अपनी बातें। तो प्यारों के साथ अगर चलना है तो प्यारों को दुनिया में साथ लेकर चलें, तड़पें, दुआएं करें, सहरियों में मांगें कि अल्लाह मेरे वो रिश्तेदार जो भी दीन से दूर है, मेरी वो दोस्तें जिनको अभी तेरी मोहब्बत नहीं मिली उनको मोहब्बत दे, क्योंकि मैं जन्नत में उनको मिस करती हूँ। आप कहाँ करें अपनी दोस्तों को, देखो मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहती, मेरे साथ चलो। बाज़ लोग कहते हैं आप तो बहुत नेक हो गई हैं, गोया कि अब हमें और सर्टिफिकेट मिल रहा है बुरा होने का, आपके नहीं, प्लीज़ आप भी अब नेक हो क्योंकि मुझे आपका साथ चाहिए। पता तो किसको नहीं पता कि कौन पहले कहाँ जाएगा, लेकिन साथ लेकर चलेंगे तो फ़ायदा होगा। जन्नत की कुछ और खूबियाँ जो अल्लाह ताला बताते हैं, हम इनको हर तरह के फल और गोश्त, जिस चीज़ को भी इनका जी चाहेगा खूब दिए चले जाएंगे। देखिए खानों में सबसे लजीज खाने फल, और सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक और कीमती खाना गोश्त, जन्नत में ये दोनों है। सब्जियों का जिक्र नहीं मिलता, दुनिया में खा लें जितनी खानी है, पता नहीं वहाँ पे भिंडियाँ और करेले मिलने हैं कि नहीं हा? जिस चीज़ को इनका जी चाहेगा खूब दिए जाएंगे, अल्लाह ने खुद ही जवाब दिया, मैं तो भिंडियाँ मांगूंगी, नहीं है तो मांग के ले लेंगे ऑर्डर पे। कभी कभी मेन्यू में नहीं होती चीज़, फिर आप पूछते वो है, वो कहते आप कहते हैं तो बना देते हैं, तो फिक्र ना करें आपको करेले जरूर मिलेंगे इंशाल्लाह वहां पे। वो एक दूसरे से जामे शराब लपक लपक कर ले रहे होंगे, अटकेलियां हो रही हैं, खेल रहे हैं, जिसमें ना वो बेहुदा गोई होगी ना बद किरदारी। वो शराब नहीं है, वो ड्रिंक है, मशरूब है, कोल्ड ड्रिंक के नाम पे। और इनकी खिदमत में वो लड़के दौड़ते फिर रहे होंगे जो इन्हीं की खिदमत के लिए मखसूस होंगे, ऐसे खूबसूरत जैसे छुपा कर रखे हुए मोती। बस दफ़ा होटल बहुत अच्छा होता है, वेटर्स अच्छे नहीं होते, यूँ ला के चीज़ रखते हैं कि ज़रा सलीका नहीं होता। अल्लाह कहते हैं जन्नत में छोटे छोटे खूबसूरत दरमियानी उम्र के लड़के वेटर्स बनेंगे, ये कौन होंगे? बस कहते हैं कि वो बच्चे जो मुशरिकीन के थे, या बिल्कुल करीब जवानी की उम्र से पहले की जो उम्र होती है, कि जो उस वक्त मर गए, तो अल्लाह फिर उनको जन्नतियों का गुलाम बना देगा। अल्लाह जाने क्या हम क्यों सोचे, हमें तो अपनी फिक्र पड़ी है। अगली आयतें बहुत खूबसूरत हैं, बिल्कुल दूसरों से बेनियाज होके सुनने और सुनाने वाली। वक्बल अबादुहुम अला अबादी यतसाअलून कालू इन्ना कुन्ना कब्लु फी अहलिना मुशफिकीन फमन्नल्लाहु अलैना ववक़ाना अज़ाबस्समूम। ये लोग आपस में एक दूसरे से दुनिया में गुजरे हुए हालात पूछेंगे, ऐसा होता है ना घर वालों के साथ बैठ के इंसान फिर दुख सुख करता है। जन्नत में काम तो कोई होना कोई नहीं, सब काम तो करके बंदा है मोमिन दुनिया से गया, अब वहां जाके बातें करेंगे। सुनाओ भाई क्या गुजरती थी, सुनाओ सुनाओ वो क्या दिन था जब तुम सुबह भी जाते थे और शाम को भी जाते थे, सुनाओ वो क्या था कि सारी सारी रात तुम्हें क्यामुल लैल में खड़ा होना पड़ता था, सुनाओ जरा क्या दुख सुख हुए। कभी आप भी बैठते ना किसी बाप बड़े से तो आप कहते थे सुनाए आपका सफर कैसे शुरू हुआ, ये इतनी दौलत कैसे जमा हो गई, ये इतना बड़ा घर कैसे बन गया। तो जन्नत ही एक दूसरे से पूछेंगे बताओ ये तुम जन्नत में कैसे आ गए, इन्ना कुन्ना कब्लु फी अहलिना मुशफिकीन, ये कहेंगे हम पहले अपने घर वालों में डरते हुए जिंदगी बसर करते थे। ये है हाईलाइट, मुशफिकीन किस चीज का खौफ था, आखरत के हाथ से छिनने का खौफ था, अपने बच्चों और बीवियों के नाम ले लेकर अल्लाह को नाराज नहीं करते थे, हराम नहीं कमाते थे कि बच्चों का पेट पालना है, और शोहरों के नाम पे अल्लाह की नाराजगी के काम नहीं करते थे बल्कि डरते हुए जिंदगी बसर करते थे। यहाँ से ये पता चलता है कि एक इंसान सबसे ज्यादा अपने घर वालों के सामने खुलता है। आप देखिए कि हमारे ड्राइंग रूम मैनर्स बड़े खूबसूरत होते हैं, मेहमान आए हो तो माँ भी बच्चे को बड़े प्यार प्यार से बात कर रही होती है, जब मेहमान जाते हैं फिर वो जो हाथ उठता है, घर के अंदर असल अखलाक खुलता है। घर वालों के मामले में अल्लाह से डरिए, अगर आप शौहर हैं तो अल्लाह के लिए अपनी बीवी के मामले में अल्लाह के नबी की वो हदीस याद रखे जो दुनिया से जाते जाते आपने कही, और आपको होता है कि जब रुख्सती का वक्त होता है या वसीयत होती है तो बड़े अहम कामों की होती है, आपने क्या कहा कि लोगो अस्सलातु वमा मलकत ईमानुकुम, लोगो अपनी नमाजों और अपनी बीवियां या अपनी ममलूक के बारे में अल्लाह से डरते रहो। आपने फरमाया कि अपनी बीवियों के मामले में अल्लाह से डरो, तुमने अल्लाह के नाम पर उनको हलाल किया है, निकाह क्या है, अल्लाह का नाम है, तो मर्दों को खुदा नहीं बनना। बस बीवियां सब कुछ करती हैं फिर डर रही होती हैं, फिर कांप रही होती हैं, बाज़ मर्द इतने ना शुक्र है अल्लाह उनको हिदायत दे कि सारा काम करके बीवियां रखती हैं और एक चीज़ नहीं रखी तो वो पूछेंगे किधर है, क्यों आप खुदा हैं, फिर बीवी कह सकती है कि कहाँ लिखा है कि आपकी मैं खिदमत करूँ, लेकिन डरिए। और इसी तरह बीवियां भी शौहरों के मामले में डरें, बाज़ बीवियों का मिजाज ही बिगड़ा होता है, वो सब के साथ प्यार से बात करेंगी, शौहर को हमेशा ताना देंगी। इसी तरह सास और बहू और भाई और बहन हर रिश्ते के मामले में डरिए। याद रखिए कि बाहर वालों से हमारे अखलाक बड़े अच्छे होते हैं लेकिन हमारे अच्छे अखलाक के अव्वलीन हकदार हमारे अपने। इसी तरह डरने का एक और एंगल भी ले लें कि बाज़ दफ़ा अपने लोगों में घर में बैठ के हम खूब गीबतें करते हैं, खुलते हैं ना बेचैन, खाने के बाद आधा घंटा भला क्या बातें हो रही होती हैं, और किसी शादी से हो कहें तो 1 घंटा बाद में तक क्या जाग रहे होते हैं, क्या कर रही थी, उसने क्या पहना था, वो आई थी उसने क्या खाया, खाना कैसा था वो, तो बस दफ़ा अपनाइयत के नाम पे हम गीबतें करते हैं। अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं कि तुम अपने घर वालों में डरते हुए ज़िंदगी बसर करो, अल्लाह तआला तुम्हें जन्नत में जगह देगा। और हकीकत भी यही है कि बस दफ़ा इंसान अपने घर वालों की ख्वाहिशात को पूरा करते हुए दीन पर अमल छोड़ देता है, अल्लाह तआला इन सारी चीज़ों से बचाए ताकि हम कहें कि हाँ हम अल्लाह के मामले में डरते थे और आपसे हम आपकी इज्जत करते थे। बात अल्लाह की माननी है, गलत नहीं माननी घर वालों का नाम लेकर या घर वाले या घर वाली का नाम लेकर। अल्लाह ताला कहते हैं वो कहेंगे फमन्नल्लाहु अलैना, बस अल्लाह ने हम पर फजल फरमा दिया और हमें झुलसा देने वाली हवा के हिसाब से बचा लिया, हम पिछली जिंदगी में इसी से दुआएं मांगते थे, वो वाकई बड़ा ही मोहसिन और रहीम है। क्या बताया कि अगर घर वालों से कोई मामला बिगड़ा हुआ है तो दुआ मांगो कि रब्बना हब लना मिन अज़्वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रता अयुनिम व जालना लिलमुत्तकीन इमामा। कुछ चीज़ें हमारी कोशिशों से जब ना मिल पाएँ तो फिर दुआ सुन को लीजिए, पस से नबी आप नसीहत करते चाहिए, आपके रब के फजल से ना तो आप काहिन हैं और ना मजनू। क्या ये लोग कहते हैं कि ये शख्स शायर है, यानी इतनी खूबसूरत बातें करता है, ये तो मेलोडियस कलाम है। अच्छा, जिसके हक में हम गर्दिश-ए-अय्याम का इंतज़ार कर रहे हैं, इनसे कहो अच्छा इंतज़ार करो, मैं भी तुम्हारे साथ इंतज़ार करता हूँ। क्या इनकी अक्लें इन्हें ऐसी ही बातें करने के लिए कहती हैं, क्या हकीकत में ये दुश्मनी में हद से बड़े हुए लोग नहीं हैं, क्या क्या ये कहते हैं कि इस शख्स ने ये कुरान खुद घड़ लिया, असल बात यह कि ये ईमान नहीं लाना चाहते। अगर ये अपने कौल में सच्चे हैं तो इसी शान का एक कलाम बना कर लाएं, कुरान की नाकदरी करने वाले। बस दफ़ा होता क्या है ये कुरान तो अरबों में उतर रहा था ना, उनको तो समझ आता था, इसके बावजूद इतने बहाने करते थे। आज हम मुसलमानों का हाल क्या है, समझ ही नहीं आता, उर्दू नहीं आती, इंग्लिश नहीं अच्छी, अरबी नहीं आती। आप सुबह से इधर बैठी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तकरीबन हम 1 घंटा 18 मिनट हो गए हैं पारा शुरू किए हुए। आप मुझे सच बताइए, इस पूरे वक्त में आप में से वैसे नॉर्मली कितनी सिस्टर्स हैं कि जो उर्दू इतनी कंफर्टेबली नहीं सुनती, उनको इंग्लिश अच्छी लगती है, वो हाथ खड़े करें, स्पेशली यंग बच्चियाँ होंगी ना। ठीक है, फातिमा इधर बैठी हैं, इनसे पूछते हैं। फातिमा, आपको इस पूरे वक्त में एक दफ़ा भी फील हुआ कि आपको समझ नहीं आ रहा? और कई लोग होंगे आपकी उम्र के जिनको लोगों ने घर में रोका हुआ, जी इंग्लिश समझ ही नहीं आती उर्दू, हम इंग्लिश लोग हैं उर्दू समझ नहीं आती। और माएँ बड़े तपाक से कहती हैं, याद रखें ये फोबिया निकाल दें अपने बच्चों के जहन से कि उनको उर्दू नहीं आती, कट जाएंगे आपके कल्चर से। माँ की जुबान नहीं समझते तो माँ के जज्बात का समझेंगे? ये कुरान की जुबान है, मैं उर्दू नहीं बोल रही, मैं इंग्लिश नहीं बोल रही, मैं रब का कलाम बोल रही हूँ। अल्लाह कहते हैं इस किताब की असल बाजे की इसको अपने दिल पे लो और दुआ करिए कि ये शैतान के ढकोसले हमारी जिंदगी से निकल जाए। सब समझ आता है, मैंने तो ऐसी जगह पे भी लोगों से बात की हुई अल्हम्दुलिल्लाह कि उर्दू समझ नहीं आती, मुझे पता भी नहीं था। बाद में मुझे मिलाया, पीछे एक सिस्टर बैठी हुई थी, गालिबन जर्मनी में थे हम, जहाँ एक दर्स हुआ, काफ़ी बड़ी गैदरिंग थी, तो मुझे नहीं मिली। बाद में एक औरत आई पास मिलाई और वो रो रही थी, आंखों में ऐसे थी, तो बाद में पता चला उसको उर्दू नहीं आती। तो मैंने कहा सिस्टर तुम्हें क्या मिला? कहती है गेट अ लॉट, मुझे तुम्हारे स्टाइल से, मुझे तुम्हारे इमोशन से, और जो अरबी के आयतें तुम पढ़ रही थी, मुझे सारी बात समझ आ गई है। तो आप सोच ले, गूंगा बच्चा माँ की सुनता, गूंगे बच्चे की शायरे माँ सुनती। तो ये तो कुरान है, बल हुआ किताबुल्लाह फी ही ज़िक्रुकुम, अल्लाह कहता है ये तुम्हारी किताब है, हाजा किताब यंतिकु बिल हक, कितने दलाई ले लीजिए, ये किताब तो खुद बोलती है। और वो आपको पीछे कहा था कि इससे पहले कि मैं इस किताब को पढूं, ये किताब मुझे पढ़ लेती है। तो लिहाजा इस फोबिया को जहन से निकाले। अगर आप में से कोई यंगस्टर सुन रहा है तो आज से तौबा कर लें ये कहने से कि नहीं मुझे ये कुरान समझ नहीं आता, आई डोंट फील कंफर्टेबल। सीख क्या रहे हैं, तजवीद सीख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन क्या तजवीद का सीखना आपको इस चीज़ के काबिल कर देगा? कर क्या रहे हैं, हम बस वो फलां फिक का कोर्स कर रहे हैं, माशाल्लाह ज़रूर कीजिए। आप सबको भी नसीहत करूंगी, अल्लाह के नबी ने कहा कि मोमिन वह जो अपने लिए पसंद करता है वो अपने भाई बहन के लिए भी करता है। आप दीन के नाम पे कोई कोर्स कर लें, आज अल्हम्दुलिल्लाह बेशुमार कोर्सेज हैं, और दिल की खुशी से कहती हूँ कि आंखें ठंडी होती हैं मुसलमानों को ये कोर्सेज करते कराते देख कर, कोई इंग्लिश में, कोई किसी जुबान में, लेकिन कुरान की तफसीर का मुकाबला नहीं हो सकता। फिक्स से आपको इल्मी रहनुमाई मिल जाएगी, तज़किया कोर्स से कुछ होगा, लेकिन जो शरह सदर इस किताब को सीने में डाल के होगा ये नहीं कहीं मिल सकता। इसलिए कभी इससे महरूम ना रहें। इंशाल्लाह जो अगला कोर्स होगा उसमें जो यंग बच्चियां, उसको पूरी मदद हम इंग्लिश में करेंगे। हमारे पास ऐसी 20 मिसालें पहले से मौजूद हैं, उर्दू सुन के बच्चियाँ इंग्लिश लिखती हैं, उर्दू सुन के बच्चियाँ अपनी ज़ुबान में नोट्स लेती हैं। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि ये कहते थे ये किताब घड़ी हुई है, असल बात ये कि ये मानना नहीं चाहते। और इसकी दलील आपको दूँ कि हम उर्दू और इंग्लिश कल्चर के लोग ये कहते हैं ना कि हमें इसलिए नहीं पढ़ना, हमें समझ नहीं आता। मैंने अरबों से भी बात करके देखी हुई है, अरब बच्चियाँ मस्जिदों में आती हैं, पूछूँ उनसे आपको कुरान समझ आता है ना, बस तर्जमा समझ आता है, इस आयत के पीछे तफसीर क्या है, या अब उनकी क्या तफसीर है उनको नहीं पता। अबू जहल भी मक्का में था, अरबी बोलता था। तो मत सोचिए कि अरबों को कुरान समझ आता है, उनको भी नहीं आता, जैसे हमें उर्दू की शायरी सारी नहीं समझ आती। तो दुआ करें ये उजरे लंग ख़त्म हो जाए, ये खर्रासून है, अटकल पे इस दीन को रखा हुआ है। दुनिया की एक किताब भी पढ़ते हैं तो सोच के पढ़ते हैं, समझ के पढ़ते हैं। एक मैथमेटिक का क्वेश्चन, एक न्यूमेरिकल, एक इक्वेशन, एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फार्मूला समझे बगैर हम पढ़ते ही नहीं है, और इस किताब को बगैर समझे पढ़ें। इसीलिए तो जिंदों से ज्यादा मुर्दों की किताब बन गई, हिदायत के लिए नहीं पढ़ते, इसाले सवाब और हसूले सवाब, जिंदगी में हसूले सवाब और मरने के बाद इसाले सवाब। अब इस किताब को बरकत से भरकर हिदायत की किताब बनाएंगे, इंशाल्लाह उम्मत मुस्लिमा का मुस्तकबिल रोशन है। अल्लाह ताला हमसे इस काम में कुछ हिस्सा ढलवा ले। अल्लाह कहते हैं असल बात यह कि ये ईमान नहीं लाना चाहते, अगर ये अपने कौल में सच्चे हैं तो इसी शान का एक कलाम बना कर लाएं, लाएं फिर इस जैसी एक कोई किताब, इनको पता लग जाएगा कि ये किताब कैसी और इनको क्या कहती है। अल्लाह ताला से दुआ कि हम इसकी कदर कर सकें। क्या ये किसी खालिक के बगैर खुद पैदा हो गए, या ये खुद अपने खालिक हैं? सेल्फ प्रेजिंग, सेल्फ वर्शिपर, खुद को पूछने वाले हैं, ये खालिक को नहीं पूछ रहे, या जमीन और आसमानों को उन्होंने पैदा किया। असल बात यह कि ये यकीन ही नहीं रखते। क्या तेरे रब के खजाने इनके कब्जे में है, या इन पर इन्हीं का हुक्म चलता है? क्या इनके पास कोई सीढ़ी है जिस पर चढ़कर ये आलमे बाला की सुनगुन लेते हैं? इनमें से तो जिस जिसने सुनगुन ली वो लाए कोई खुली दलील कि अल्लाह के लिए तो हैं बेटियां और तुम लोगों के लिए बेटे। क्या तुम इनसे कोई अजर मांगते हो कि ये जबरदस्ती पड़ी हुई चट्टी के बोझ तले दबे जा रहे हैं? क्या इनके पास गैब के कुछ खजाने हैं? क्या इनके पास गैब के कुछ खजाने सॉरी क्या इनके पास गैब के हकायक का इल्म है कि इसकी बिना पर ये लिख रहे हो? क्या ये कोई चाल चलना चाहते हैं? अगर ये बात है तो कुफर करने वालों पर इनकी चाल ही उल्टी पड़ेगी। अल्लाह अकबर। आप देखिए कि ये किस तरह की बातें अल्लाह ताला कर रहा है। ऐसे लगता है कि पूरी हुज्जत का अंदाज है झंझोड़ने का। आप उसकी अरबी को अगर आप देखें ना, तो जिसको आप कहते हैं ना हथौड़े बरसाने, टेक टेक टेक, इस तरह का स्टाइल है। मैं तो उस तरह पढ़ ही नहीं पाती ना, लेकिन आप अरबी का हुसन देख के देखें कि इसमें कितने खूबसूरत तरीके से लग रहे हैं। ये करते हो, ये करते हो, उजर करते हो, बहाने करते हो, इस किताब के लिए तुम्हारा ये हाल है। तो याद रखो कि इनकी चाल इन पर उल्टी पड़ेगी। बाज दफा बच्चों से इतनी मोहब्बत होती है, उनको फजर के लिए नहीं उठाते, लाड महंगा पड़ेगा। बाज दफा आप देखिए कि अपनी औलाद को खुद लोग जहन्नुम के शोलों के हवाले कर रहे होते हैं, उनको नहीं पता होता। ऐसे भी कुछ लोग देखे गए कि आप बच्चे जब दीन की तरफ आना चाहते हैं तो माँ बाप रोक देते हैं, जरा ठहर जाओ, उसको कहते हैं जरा इसके ऊपर हाथ रखो, ये कुछ ज्यादा ही ना दीन पे चली जाए। हम क्या चाहते हैं हमारी औलादें उतना दीन सीखें जितना हम अमल करते हैं? दीन भी हमारी मर्जी का सीखे। और जब बच्चे जरा संजीदा होके दीन सीखते हैं तो कहते हैं नहीं इतना टू मच ना करो, तुम्हें ये नहीं मैंने कहा था। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि क्या ये मकर करते हैं, चालें करते हैं? नहीं, इनको फिक्र इस बात का नहीं है। असल बात यह है कि ये लोग इस चीज की कदर नहीं करते। ये कहाँ से अल्लाह ताला ने इनको दे दी? फरमाया कि ये अल्लाह के सिवा कोई और माबूद रखते हैं। अल्लाह पाक के उस शिर्क से जो ये लोग कर रहे हो, ये लोग तो आसमान के टुकड़े गिरते हुए भी देख लेंगे तो ये कहेंगे कि ये बादल हैं जो उमड़े चले आ रहे हैं। यानी सरासर अजाब की चीजें, लेकिन इनको रहमत की बनती भी दिखती हैं। कोई बात नहीं, अजाब आएगा तो पता लग जाएगा। अल्लाह अकबर। बस नबी, इन्हें इनके हाल पर छोड़ दो, मत जलो मत कोड़ो। जब इनको खुद अपनी फिक्र नहीं, तुम इनका इतना फिक्र ना करो कि तुम्हारी सेहत खराब हो जाए और मक्का वालों को छोड़कर तुम मदीना ना जा सको, और मदीना वालों को बात करते करते कहीं तुम आगे दूसरे कामों में ना चल पड़ो। यहाँ ऐसे लगता है कि अल्लाह के नबी का सीना खोल रहा था कि आखिर अल्लाह कहते हैं जरा छोड़ दो, रिलैक्स, कोई बात नहीं। यहाँ तक कि ये अपने उस दिन को पहुंच जाए जिसमें ये मार गिराए जाएंगे, जिस दिन ना इनकी अपनी कोई चाल इनके काम आ सकेगी, ना कोई इनकी मदद को आएगा। और इस वक्त के आने से पहले भी जालिमों के लिए एक अजाब है, मगर इनमें से अक्सर जानते नहीं। बस बिरले हुक्मी रब्बिक, ऐ नबी अपने रब का फैसला आने तक सब्र करो। तुम हमारी निगाहों में हो, कब? फैन कभी आयुनी ना, बस सब असब्बिह बिहम्दि रब्बिक ही न तकुम, जब तुम उठो तो अपने रब की हम्द के साथ इसकी तस्बीह करो। कहाँ से उठो? जब नमाज के लिए उठो तो अल्लाह की हमदो तस्बीह से नमाज का आगाज करो। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लम नमाज की इब्तिदा में तकबीरे तहरीमा करते थे, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा इल्ला गैरुक। और कहाँ से उठते वक्त अल्लाह की हमद करो? कुरान पढ़ने के बाद, सुभान रब्बी का रब्बिल इज्जती, महफिलों से उठते हुए पढ़ो सुभानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका। यानी इस तरह खूबसूरत दुआएं सिखाई गई कि एक बंदा जब किसी जगह से उठे तो वो दुआएं पढ़ ले, ताकि उस महफिल में अगर कोई गलत काम हो जाए तो अल्लाह ताला उसको माफ़ कर दे। हदीस में आता है कि इंसान किसी जगह बैठे, महफिल सजे, वहाँ अल्लाह का जिक्र किए बगैर उठ जाए तो गोया के मुर्दा गदा खा कर उठे हैं। हम अपने मौके देखें शादियों ब्याहों के और कोई दीन की बात करें कि अब चुप करो ना, तुम यहाँ भी मौलवी बन गई हो, ये कोई मौका दर सुनने का? तो दुआ कीजिए कि अल्लाह हमारी हर महफिल में अपने रंग को ले आए, और रात को भी इसकी तस्बीह करो, और सितारे जब पलटते हैं उस वक्त भी। अदबार और नजूम, सूरत का आखिरी लफ्ज़ नजूम और अगली सूरत नजम, मुश्किल सूरतों में से है। सिर्फ तर्जमे की हद तक आप इसको समझेंगे। नबी सल्लम का वाक्या है, मेराज इसमें बयान किया गया, गैब की बातें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वन्नज्मि इज़ा हवा मा दल्ला साहिबुकुम वमा गवा वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन यूहा अल्लमहु शदीदुल कुवा ज़ु मिर्रतिन फस्तवा वहुवा बिलुफुकिल आला थुम्मा दना फतदल्ला फकाना काब कौसैन औ अदना। वाक्या मेराज। कसम है सितारे की जबकि वो गरूब हुआ, तुम्हारा रफीक ना तो भटका हुआ ना बहका हुआ है। मक्का वालों के इल्ज़ाम का जवाब, वो अपनी ख्वाहिश नफ्स से नहीं बोलता। ये है हमारे दीन की सिक्योरिटी कि कुरान के तो अल्फाज हैं, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफिज़ून, हदीस भी अल्लाह के नबी की अल्लाह के हुक्म से महफूज है। आप अपनी ख्वाहिश नफ्स से नहीं बोलते, इससे पता क्या चलता है कि दीन में जितने इजाफे हुए ख्वाहिश नफ्स की वजह से हुए। लोग अपने नफ्स के ऊपर बातें नहीं पसंद करते, इसलिए दीन को बदलते हैं। तो ये हदीस की हुज्जियत पे, एक सहाबी थे, वो अल्लाह के नबी की बोली हुई हर बात लिखते थे। किसी दूसरे ने उनको रोका, कहा देखो अल्लाह के नबी इंसान है, कभी गुस्से में होते हैं, कभी प्यार में होते हैं, कभी ऐसी लाव वाली बात कर सकते हैं, तो तुम ना लिखा करो। तो अल्लाह के नबी ने उनकी बात पर उनको टोका, कहा नहीं, इस जुबान से हक के सिवा कुछ नहीं निकलता। अल्लाह हमारी ज़ुबानें भी ऐसी कर दे कि आप फरिश्तों को कहें कि जो मर्ज़ी लिख लो, जाके टैली करो कि ये कुरान के लफ्ज़ है। वो अम्मा याद करें जो इमाम बुखारी के उस्ताद को मिली थी, अब्दुल्ला बिन मुबारक को, 8 दिन तक औरत के साथ रहे और हर सवाल के जवाब में अम्मा की ज़ुबान पे कुरान की आयतें, क्योंकि मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। ज़ुबान से जो एक लफ्ज़ निकलता है वो फरिश्ता लिख लेता है। कहने लगे बच्चों तुम्हारी अम्मा कितनी अजीब है, 8 दिन में इसकी ज़ुबान से कुरान के सिवा कुछ नहीं निकला। तो कहा आप 8 दिन की बात करते हैं, हमने पिछले 40 साल से अपनी अम्मा की ज़ुबान से कुरान के सिवा कुछ नहीं सीखा। वमा यंतिकुनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन यूहा, इतना गहरा फहम मांगिए कुरान का, एक आयत आप लिख दें आपका रूठा हुआ शोहर मान जाएगा, इसकी बजाय कि आप 10 बातें करें और आंसू बहाएं। कुरान की आयतों में इतनी खूबी है, जब शौहर बीवी दोनों के अंदर कुरान की समझ होती है, जब दो दोस्तों में दोस्त होती है, माँ बेटी में होती है, एक नया रिश्ता पैदा हो जाता है। फिर आप कुरान की आयतें लिख लिख के बातें करते हैं, और अदरवाइज आप गानों के बोल और फिल्मों के डायलॉग। दुआ कीजिए कि ज़ुबान पे कुरान जारी हो जाए। ये तो एक वही है जिस पर नाजिल की जाती है, इसे ज़बरदस्त कुव्वत वाले ने तालीम दी, जो बड़ा साहिब हिकमत है वो सामने आ खड़ा हुआ, कौन जिब्राइल, जबकि वो बालाई उफक पर था, फिर करीब आया और ऊपर मुअल्लक हो गया, यहाँ तक कि 2 कमानों के बराबर या इससे कुछ कम फासला रह गया, तब इसने अल्लाह के बंदे को वही पहुँचाई। कौन है अल्लाह का बंदा? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो वही भी इसको पहुंचानी थी, नजर ने जो कुछ देखा, दिल ने इसमें झूठ न मिलाया, अब क्या तुम इस चीज पर इससे झगड़ते हो जिसे वो आंखों से देखता है? और एक मर्तबा फिर इसने उसे सिदरतुल मुंतहा के पास उतरते देखा, जन्नत का एक दरख्त सिदरतुल मुंतहा, आखिरी हद है जहां पे कोई एक इंसान जा सका, और अल्लाह के नबी सल्लम वहां तक पहुंचे। कहा कि वहां पे अल्लाह ताला ने पहुंचा, दरख्त को कहते हैं बेरी का दरख्त है। अब वो कैसी होगी क्या होगी जब जाएंगे तो देखेंगे, लेकिन अल्लाह ताला ने उसका तज़किरा सूरत में करके शौक तक बढ़ा दिया कि इसको ज़रूर सोचो कि वो कैसा होगा। फरमाया वो जन्नतुल मा, इसके पास ही जन्नतुल मावा है, इस पर सिदरा छा रहा था जो कुछ के जा छा रहा था, निगाह न चुंधियाई न हद से तजावुज किया, और इसने अपने रब की बड़ी बड़ी निशानियां देखी। अफरायतुमुल्लात वल उज्जा वल मनात सालिसल उखरा, अब जरा बताओ तुमने कभी इस लात और उस उज्जा और एक तीसरी देवी मनात की हकीकत पर कुछ गौर भी किया? क्या बेटे तुम्हारे लिए हैं और बेटियां अल्लाह के लिए? ये तो फिर बड़ी धांधली की तकसीम हुई। दरअसल ये कुछ नहीं मगर बस चंद नाम जो तुमने और तुम्हारे बाप दादा ने रख लिए। ये लात मनात उनके बुजुर्ग थे, कुरान में इनका तज़किरा आ गया। अल्लाह ने इनके लिए कोई सनत नासिल नहीं की, हकीकत ये है कि ये लोग महज वहमो गुमान की पैरवी कर रहे हैं। हाईलाइट कर लीजिएगा, आपके बारे का थीम है आज जितना शिर्क फैला हुआ ना दुनिया में, आप देखिए कि उसके पीछे गुमान है। क्या अब्दुल्ला शाह गाजी, इन्होंने समंदर का पानी रोका हुआ इसलिए कराची में समंदर का पानी नहीं आ रहा। जन, कोई दलील, कोई कहानी। दाता हजवेरी, ये औलाद देते हैं। जन गुमान लाल शहबाज कलंदर, जन किसी एक बुजुर्ग जिसको आज लोग पूछते हैं या उसकी तकदीस करते हैं, उसका कोई एक रेफरेंस कुरान और हदीस से ला के दिखा दें। रेफरेंस मांगने वालों को वो एक लफ्ज बोलेंगे, आप वहाबी हो। अल्लाह कहते हैं ये सारा शिर्क जो फैला हुआ है ये सिर्फ गुमान है, अटकलें करते हैं, तुक्के लगाते हैं। कभी एक बीवी अपने शौहर को सिर्फ गुमान की बुनियाद पर शौहर मान लेगी? आई थिंक ही इज माई हस्बैंड, आई थिंक शी इज माई वाइफ। लोग तो करते हैं आज जब नफ्सों की ख्वाहिशों पे पड़ जाते हैं, लेकिन हर रिश्ते में गुमान को बजाय हकीकत। आप अपने बच्चे को खिलाते पिलाते हैं या किसी और के बच्चे को इस गुमान में, शायद ये मेरा ही बच्चा हो, तो क्या अल्लाह की जात के बारे में इस तरह की बातें एक इंसान करे? फरमाया ये तो ख्वाहिशात नफ्स के मुरीद बने हुए हैं, हालांकि इनके रब की तरफ से इनके पास वाज़े हिदायत आ चुकी। क्या इंसान जो कुछ चाहे इसके लिए वही हक है? दुनिया और आखरत का मालिक तो अल्लाह है। आसमानों में कितने ही फरिश्ते मौजूद हैं, इनकी सिफारिश इनके कुछ काम नहीं आ सकती, जब तक कि अल्लाह ताला किसी ऐसे शख्स के हक में इजाज़त ना दे दे जिसके लिए कोई वारस दाज सुनना चाहे और इसको पसंद करे। मगर जो लोग आखरत को नहीं मानते वो फरिश्तों को देवियों के नाम से करते हैं, हालांकि इस मामले का कोई इल्म इनको हासिल नहीं, वो महज गुमान की पैरवी करते हैं। हाईलाइट कर ले, गुमान, जन, अटकल, गैस वर्क और गुमान हक के की जगह कुछ भी काम नहीं आ सकता। देखिए कुछ लोग बहुत नाप नाप के खाना पकाते हैं ना मेयरमेंट्स के साथ, और कुछ तुक्कों से डालते हैं, कभी बहुत अच्छा बन जाता है, कभी चावल गल जाते हैं, फिर हम कहते नहीं चावल नए थे इसलिए ऐसा हो गया, ये चावल पुराने बहुत इसलिए कच्चे रह गए। जो बंदा हकीकी दीन पे आता है, देखिए दीन आज हमारा कौन सा फैलाया हुआ, आज जो अवामुन नास में दीन फैला हुआ है कि हकीकी इल्म है, बुखारी की रिवायत है पीछे, मुस्लिम की है, सियासत्ता की रिवायत है, कुरान की रिवायत है, नहीं बुजुर्गों की बातें, बड़े ये कहते थे, दादी ये कहती थी, ये सब गैस वर्क है। याद रखिए गैस नहीं चलता, तुक्कों पे तो बच्चे पास नहीं करते दुनिया का एक इम्तिहान, कहाँ फिर एक बंदा आखिरत का इम्तिहान पास करे। और ख़ास तौर पर आप देखिए कि तुक्के भी उस चीज़ में जिसके लिए कन्फर्मेशन की ज़रूरत थी। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारे जो भाई बहन सिर्फ न समझी और नादानी की वजह से ऐसी चीज़ों में पड़े हैं, अल्लाह ताला उनको इल्म से जोड़ दे ताकि गुमान की बजाय इल्म आ जाए। यहाँ लिख लें कि इस बारे में गुमान बमुकाबला इल्म, इल्म आपको यकीन देता है। आपके घर में सिर्फ चंद मेहमान आ रहे हैं ना, तो वो कहते हैं शायद देखो हम आ जाएंगे कि नहीं, देखते हैं, फिर आप थोड़ी बार फ़ोन करते हैं भाई आप आ रहे हैं, देखते हैं शायद हम आ जाएं, फिर आप थोड़ी बार फ़ोन करते हैं भाई आप आ रहे हैं मुझे बताइए मैंने इफ्तारी बनानी है। कितना गुस्सा आता है हमें उन मेहमानों पे जो बेतुकी बातें करते रहे, बाद में कह दें आएंगे और आए ना और अपोजिट कर ले, कितना गुस्सा आएगा। हम कहते भाई कन्फर्म आना है तो बता दें, नहीं आना तो नहीं। आखरत के लिए, दीन के लिए गुमान, मे बी माइट बी, मे बी इट्स पॉसिबल, अल्लाह कहते हैं इसको छोड़ो, हकीकत का इल्म लो। कितने लोगों ने हकीकत का इल्म लिया हुआ है, आज सिर्फ तुक्कों पे दीन की बात करते हैं। फरमाया पस नबी जो शख्स हमारे जिक्र से मुंह फेरता है और दुनिया की जिंदगी के सिवा जिसे कुछ मतलूब नहीं, उसको इसके हाल पे छोड़ दो। दो गुना है इसमें, एराज और युरिद इल्ल हयात दुनिया। अल्लाह ताला हम सब की इसलाह फरमा दें। ज़ालिका मबलगुहुम मिनल इल्म, हाईलाइट करें, बहुत अहम आयत है। इन लोगों का मबलग इल्म बस यही कुछ है, ये रब तेरे, ये बात तेरा रब ही जानता है कि इसके रास्ते से कौन भटक गया है और कौन सीधे रास्ते पे पड़ा हुआ है। ये कौन सा मबलग इल्म है कि इनके सारे इल्म जो ये हासिल कर रहे हैं ना, उसका आखिरी हासिल दुनिया है। कितने साल पढ़ता है एक बच्चा दुनिया की तालीम लेते के में? 10, 15, 20, 25 साल, क्योंकि मबलूगुहुम मिनल इल्म। आज जितना भी तालीम हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह दुनियावी तौर पे भी, उसका मबलग क्या है? दीन, दुनिया। अगर आप दुनिया की तालीम लेते हुए अगर उसमें दीन का रंग डाल लें, तो ये है रब बनाती ना फित दुनिया हसनतों व फिल आखिरती हसनतों व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाह कहते इतना वक्त तुमने दुनिया के इल्म को दिया, अब थोड़ा सा आखिरत को तो देखे देखो, फिर बताना कि तुम्हें सच्ची खुशी कहाँ मिली है। एक सिस्टर की बात याद आ गई कि मैंने इतना लिखा, इतना पढ़ा, लेकिन दिल में कमी थी, ऐसे लगता था कुछ कमी है। चंद सिपारे सुने तो लगा कि नहीं असल जगह तो ये थी, पिछली तो सारी कोशिशें बेकार थी। तो दुआ कीजिए कि हमारा मबलग इल्म दुनिया की बजाय आखरत भी हो जाए। ये बात तेरा रब ही ज्यादा जानता है, किसके रास्ते से कौन भटक गया है और कौन सीधे रास्ते पर है। और जमीन और आसमान की हर चीज का मालिक अल्लाह ही है, ताकि अल्लाह बुराई करने वालों को इनके अमल का बदला दे और इन लोगों को अच्छी जजा से नवाजे जिन्होंने नेक रवैये अख्तियार किया, जो बड़े बड़े गुनाहों और खुले खुले कभी हफाल से परहेज करते थे। चेकलिस्ट क्या नहीं करना और क्या करना है, इल्ला ये कि कुछ कसूर इनसे सरजद हो जाए। बिला शुबा तेरे रब का दामने मगफरत बड़ा वसी है। वो तुम्हें इस वक्त से खूब जानता है जब इसने जमीन से तुमको पैदा किया और जब तुम अपनी माओ के पेटों में अभी जनीन ही थे, फीटस। बस अपने नफ्स की पाकी के दावे न करो, वही बेहतर जानता है कि वाकई मुत्तकी कौन है। अल्लाह हमें इन लोगों में शामिल कर ले और फला तुज़क्कू अनफुसकुम को हाईलाइट कर ले। अपनी तारीफें करने की बजाय रब की तारीफें करें कि जिसने आपको कोई खूबी दी। अफरईतल्लज़ी तवल्ला वाता कलीलम व अकदा, फिर ए नबी तुमने उस शख्स को देखा जो राह खुदा से फिर गया और थोड़ा सा देकर रुक गया। अस्तग़फिरुल्लाह, ये है एक वो बंदा के जो दीन से संजीदा नहीं होता। थोड़ा सा देकर रुकने वाला असल में वफादार नहीं होता। हकीकी मुखलिस कौन होता है? जो आखिर तक जाए। बस सब हम दीन के काम करते हैं, थोड़े दिन करके छोड़ देते हैं, उम्मीद दिलाते हैं पलट जाते हैं। हम अल्लाह के दीन की कोई वफादारी करते हैं कब? रमजान तक। ईद के दिन कोई कहे आना, आप में से कितने लोग हैं बाय द वे, आपको ईद के दिन बुला लिया जाए, एक ईद के नाम पे कुछ पढ़ने पढ़ाने को आएंगे? जी तो चंद है, लगता है आप सबके घर वाले कहेंगे मैं। ईद के दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवे दिन, माशाल्लाह, चले अल्लाह ने आपके हाथ देख लिए हैं। लेकिन बात सफा होता यही है कि हम देते देते रुक जाते हैं, देने भी लगे तो शैतान डालता अब इतना ना दे दो कि सारा कुछ ही खत्म हो जाए। बहुत खूबसूरत आयते हैं, इसकी तफसीर जब डिटेल में आते हैं तो हजरत अबू बकर के बड़े किस्से हैं इधर। अल्लाह ताला हमें उनके नक्शे कदम पे चला दे। क्या इसके पास गैब का इल्म है कि वो हकीकत को देख रहा है? क्या इसे इन लोगों की बातों की खबर नहीं पहुंची जो मूसा के सहीफ और इस इब्राहिम के सहीफों में बयान हुई? कौन सा इब्राहिम? व इब्राहिम अल्लज़ी वफा, वो इब्राहिम जिसने वफाओं का हक अदा कर दिया। हाईलाइट करें, लगता है कोई जगह खाली नहीं जाती इब्राहिम की तारीफ की। ये भी तो कहा जा सकता था ना, फी सुखुफ इब्राहिम, फी सुखुफ मूसा व इब्राहिम, बात पूरी होगी। नहीं, इब्राहिम के बाद अल्लज़ी वफा, कि इब्राहिम वो है जिसने वफाओं का हक अदा कर दिया। क्यों भला? कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी रब के नाम पे लगा दी। आपके लिए कोई कुछ करता है तो आपको अच्छा लगता है? आप हमेशा उसका जिक्र करते हैं, मेंशन करते हैं। जब मैं पहली दफ़ा इस मुल्क में आई थी, फिर फलां मेरी दोस्त है, उसने मेरा बड़ा साथ दिया। फिर आप इस्टेब्लिश हो गई, अब आप उससे ज़्यादा अपनी दोस्त का साथ दे रही होंगी, दे चुकी होंगी, लेकिन आप भूलती नहीं है जब आप आई थी आपको ज़रूरत थी तो उसने साथ दिया। यही अल्लाह चाहता है। इब्राहिम वो शख्स था, उसने अल्लाह का साथ उस वक्त दिया, अल्लाह के रास्तों में उस वक्त लगा जबकि दूसरे नहीं लगे हुए थे, और अल्लाह ताला ने उनसे वो काम ले लिया जो बाद के लोगों को मौका भी ना मिला। हम सब अपनी कोशिशों का रुख देखें। अल्लाह तज़िरु वाज़िरा तुम विज़्रा उख़रा, ये के बोझ कोई उठाने वाला दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा। वल्लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सा, और ये कि इंसान के लिए कुछ नहीं है मगर वो जिसकी इसने कोशिश की हो। अपने आप को अपनी कोशिशों के रुख से देखिए, हमारी कोशिशें क्या हैं? दुनिया, सूरह ताहा में पढ़ा, सूरह बनी इसराइल में पढ़ा, जबकि वह नसा यहू सौफ़ युरा, और ये कि इसकी कोशिश अन करीब देखी जाएगी। सुम्मा युज़ाहुल जज़ा लौफा, फिर इसकी पूरी जजा दी जाएगी। नोट कीजिए, दुनिया के इम्तिहान, जब दुनिया की चीज़ें रिजल्ट ओरिएंटेड होती हैं। मिसाल देती हूँ आपको, अभी आप मेडिकल का एग्ज़ाम दे रहे थे, आपका जो रिजल्ट निकला उसकी बेस पे आपको डॉक्टरी की डिग्री मिलेगी ना। हो सकता है एक शख्स ने बहुत पढ़ा, बहुत एफर्ट की, पास नहीं हो सका, बेकार है, सारा साल पढ़ते रहे, इम्तिहान से एक दो दिन पहले बीमार हो गए, नंबर नहीं आए, फेल हुए। दुनिया के इम्तिहानात रिजल्ट बेस्ड हैं, आखिरत के इम्तिहान एफर्ट बेस्ड हैं। क्या कहेंगे? एफर्ट ओरिएंटेड। हजरत उन्होंने 950 साल तबलीग की, कितने को लोग आए? 70-80। नाकाम थे? नहीं। अल्लाह ताला कहते हैं बेशक तुम्हारी कोशिशें देखी जाएंगी। तो आप और मैं कोशिश कर लें, काम हो ना हो नो प्रॉब्लम। वो चुंटी की बात याद कर ले, वो चिड़िया की बात कि जिसने हजरत इब्राहिम के खिलाफ जलाई जाने वाली आग को बुझाने के लिए पानी का एक कतरा अपनी चोंच में भरा और जलने गई। किसी ने कहा ये क्या करती है, इतनी बड़ी आग में क्या एक पानी का कतरा काम आएगा। उसने कहा मुझे क्या, कल अल्लाह को कह दूंगी मेरी चोंच ही इतनी थी। इत्मीनान से बैठ जाती हूँ मैं भी बहुत जगह, जब दिल बहुत चाह रहा होता है कुछ करने को, प्लान बहुत होते हैं, फिर जब नहीं समझ आती तो मैं कहती हूँ अल्लाह चोंच ही इतनी है, तो अपनी रहमत से कुछ कर दे। यकीन करें ये चीज़ बंदे को इतना सुकून देती है कि मैं अल्लाह का काम तो कर रहा हूँ ना, कितनों को फायदा हो रहा है, हु केयर्स मैं क्या करूँ। खुशी तो होती है ज्यादा लोगों को देखकर, लेकिन याद रखे कम लोगों को देखकर काम छोड़ नहीं सकते, ये आपका इम्तिहान होता है। ज्यादा लोग आने लगे तो आपको तो ये याद ही नहीं रहता कि आप अल्लाह के लिए कर रहे हैं या लोगों के लिए कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला हमारी कोशिशों का रुख दुरुस्त कर दे। और वह अन्ना इला रब्बी कल मुंतहा, और आखिरकार पहुंचना तेरे रब ही के पास है। कौन सा रब, वह अन्ना हुआ दुहा कवाब का, और वही जिसने मौत दी और उसने जिंदगी बख्शी। कौन हंसाता है और कौन रुलाता है, अल्लाह। तो खुशियों में खुशियां देने वाले को भूलेंगे तो रुला देगा ना। इस पे एक छोटी सी प्रेजेंटेशन है हमारे पास, अभी तो तैयार नहीं है लेकिन आपको बताएंगे कि जब हम मुस्कुराते हैं तो हमारे कितने उसके अंदर जिस्म के हिस्से काम करते हैं, और जब हम फ्रॉन करते हैं यानी तेवरियां चढ़ाते हैं ना, तो उसमें हमारे जिस्म का कितना जोर लगता है, और स्माइल करने से कितनी एनर्जी मिलती है। अल्लाह के नबी बहुत स्माइली पर्सन थे, आप उनकी ज़िंदगी को जब आज पढ़ते हैं तो आप कहते हैं हाँ इतने दुख है, लेकिन आपको कोई देखता था तो कह ही नहीं सकता था आप दुखी हैं। तो मोमिन की एक शान लिख लें कि वो कभी भी अपने हाल को लिए चेहरे मोहरे से दुखी और बीमार नहीं दिखता, खुश, रिलैक्स, फ्रेश। हम फौरन हालात के ताबे हो जाते हैं, कभी हमें नींद आ रही होती है तो जमाइयाँ खोल खोल के मुँह ले रहे होते हैं, कभी थके होते हैं तो हम देवरियाँ चढ़ा रहे होते हैं। नहीं, हमेशा मुस्कुराते रहे, कुरान पढ़ने और पढ़ाने वाले कभी दुखी नहीं हो सकते, वो थकते नहीं हैं। थकन अंदर कहीं होगी, जब बाद में कोई पूछेगा बाहर नहीं होती, तो अल्लाह की आयत अपने नज़र में रखा करें कि वो हंसाता और वो रुलाता है। वो अन्ना हुवल मा हुआ मा तबाख्या, और वही है जिसने ज़िंदगी बख्शी और वही है जो के मौत देता है। आप लोगों से बिल्कुल बेनियाज हो जाएंगे, हम अक्सर क्या कहते हैं इस मर्द ने मुझे बड़ा रुलाया, ये बस मैंने तो सारी ज़िंदगी इसको दी, ये कभी खुश नहीं हुआ। नहीं, अल्लाह हंसाता और रुलाता है। अल्लाह से नजरें लगा दें, अल्लाह ताला लोगों को भी आपके लिए फाल बना देगा। कहा उसने उसी से नर और मादा का जोड़ा पैदा किया, और एक बूंद से जबकि वो टपकाई जाती है, और ये कि दूसरी जिंदगी बख्शना भी इसी के सिमे है, और ये कि इसने गनी किया और जायदाद बख्शी, और ये कि वही शेरा का रब है, ये एक सितारा था जिसको मक्काले पूछते थे, और ये कि इसी ने आदे उला को हलाक किया और समूद को ऐसा मटा दिया कि इनमें से किसी को बाकी ना छोड़ा, और इनसे पहले कौम नूह को तबाह किया क्योंकि वो जालिम थे, क्योंकि वो थे ही सख्त जालिम और सरकश लोग, और ऊंधी गिरने वाली बस्तियों को उठा फेंका, फिर छा दिया इन पर वो जो कुछ के तुम जानते ही हो कि छा दिया क्या, पस जिन्नो इन सपने रब की किन किन नेमतों के बारे में तुम शक करोगे। है नेमतें अल्लाह की बहुत सारी, ये तो एक डरावा है पहले से आए हुए डरावों में से, आने वाली घड़ी करीब आ लगी कौन सी क्यामत, अल्लाह के सिवा इसको कोई हटाने वाला नहीं। अफ़मिन हाजल हदीसी ताजबुन, अब क्या यही बातें हैं जिन पर तुम इजहारे ताजुब करते हो, यानी क्या सिर्फ तुम्हें दीन की बात पे ताजुब होता है, हंसते हो और रोते नहीं हो और गा बजा कर इसको टालते हो। अल्लाह अकबर, दीन की बात में संजीदगी कब आती है, जब बंदा इसको इसका ड्यू हक देता है। सूरत लुकमान में भी पढ़ा, यहाँ फिर आ गया समूद और सामिद और समदा, ये गाने बजाने के लिए ये सारे लफ्ज़ हैं, सामिद गाने वाला, बजाने वाला, सिंगर। अल्लाह कहते गानों में खोए रहते हो, कैजुअल एटीट्यूड, खर्रासून। कुरान तो पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते, उसकी भी कोई आयत कभी जुबान पे आई कि जिसको गुनगुनाओ और बोल तुम्हारे कान जुबान पे गानों के रहते हैं। फसजुदू लिल्लाहि वअबुदू, झुक जाओ अल्लाह के आगे और बंदगी बजा लाओ। बाहर से भी झुकना है और अंदर से भी झुकना है, अल्लाह ताला हमारे दिलों को तोड़ दे। इस तरह अल्लाह के आगे झुकने लगें कि अल्लाह ताला हमारे दिल को इस तरह से जो अपना बना ले कि फिर हमें किसी की फिक्र ना रहे। कायनात की निशानियों के नाम पे सूरतें चल रही हैं, पिछली सूरत नजम तो अगली सूरत कमर, دونوں آسمان کی نشانی ہے. آئیے آمین. دیکھتے ہیں, بہت پیاری سورت ہے یہ بھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرض ويقول سحر مستمر. قیامت کی گھڑی قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک معجزہ ہوا تھا. مکہ والے ہر وقت معجزوں کے منتظر رہتے تھے, کہنے لگے کوئی نشانی دکھائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے, آپ نے اپنی انگلی سے چاند کی طرف اشارہ کیا اور چاند دو ٹکڑوں میں بٹ گیا. یہ لگائیے گا ذرا. چاند دو حصوں میں بٹ گیا اور لوگوں نے وہ منظر دیکھا. ایک حصہ کوہ صفا کے ایک طرف اور دوسرا دوسری طرف چلا گیا. اس منظر کو دیکھنے کے بعد امید کیا کی جا سکتی تھی کہ لوگ مسلمان ہوں گے. بعد میں لوگوں نے کہا, نہیں, اس محمد نے نعوذ باللہ ہماری آنکھوں پہ جادو کر دیا تھا. اللہ تعالیٰ یہی بات یہاں بتا رہے ہیں کہ چاند بھی دو ٹکڑے ہو جائے گا نا تو یہ لوگ اس کو نہیں مانیں گے. اب یہ تو تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دکھایا ہوا معجزہ. آج جب لوگ چاند پہ گئے تو انہوں نے وہاں کیا دیکھا کہ چاند کسی وقت میں دو ٹکڑوں میں بٹا تھا. کبھی آپ نے پلیٹ ٹوٹنے پہ اس کو جوڑا ہو, بعد میں نشان رہ جاتا ہے. پہلے تو لوگ ہوتے تھے سگڑ سلاگ ہوتی تھی تو جوڑ جاڑ کے ان چیزوں کو استعمال کر لیتے تھے. آج کے دور میں لوگ اس طرح نہیں کرتے. تو آپ کو تصویر دکھاتے ہیں, ہماری ویب سائٹ پہ موجود ہے, ابھی ایڈمنس بھی دیکھ سکتے ہیں. نور القرآن کی جو ویب سائٹ ہے اس میں پریزنٹیشن کے اندر آپ دیکھیں گے وین دا مون سپلٹ, چاند دو ٹکڑوں میں ہوا, کہ آج اس چاند کو جب لوگوں نے جا کر دیکھا تو اس کے بیچ میں کٹ لگا ہوا محسوس ہوتا ہے, جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کبھی ٹوٹا تھا اور اس کے بعد جڑا. اور ہم اس کو نہ بھی دیکھیں گے تو ہمارا ایمان اتنا زیادہ ہے کہ یہ ہوا, اللہ نے کیا. لیکن آپ دیکھیے کہ لوگ یہ منظر دیکھ کر بھی دین پر نہ آئے تو پھر آپ سوچئے کہ قیامت بھی آ جائے گی تو لوگ اس وقت بھی اس بات کو نہیں مانیں گے. یہ دیکھیے, کٹ لکھ رہا, یہ چاند کی تصویر ہے. بیچ میں اگر آپ اس کو دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا یہ کٹ. تھوڑا سا غور سے دیکھیے گا, بلیک اینڈ وائٹ پکچر ہے تو اس کی وجہ سے آپ کو لگتا ہے. ایک منٹ میں آپ کو دوبارہ دکھاتی ہوں. جی یہ دیکھیں, تو یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے نا. ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ کلام اس ذات کا نہیں جس نے حقیقت میں اس کائنات کو بنایا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا ایمان آ جائے. یہ پڑھ لیجئے, پوری رپورٹ ہے اس میں کہ یہ چاند کبھی ٹکڑے ہوئے دو ٹکڑوں میں بٹا تھا. یہ وہ لوکیشن ہے. آپ کو میں نے پہلے بھی یہ بات کہی تھی کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ سائنس کی نشانیاں دیکھ کے مسلمان ہو جائیں گے. آج ہم تو نہیں کر سکے وہ کام. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارا دل اسلام کے لیے کھول دے. پھر اس کے بعد آگے فرمایا, مگر ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ خواہ کوئی نشانی دیکھ لے منہ موڑ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو چلتا ہوا جادو ہے. انہوں نے اس کو بھی جھٹلا دیا اور اپنی خواہش نفس کی پیروی کی. ہر معاملے کو آخر کار ایک انجام تک پہنچ کر رہنا ہے. ان لوگوں کے سامنے پچھلی قوموں کے وہ حالات آ چکے ہیں جن میں سرکشی سے باز رکھنے کے لیے کافی سامان عبرت ہے اور ایسی حکمت جو نصیحت کے مقصد کو پورے طور پر پورا کرتی ہے, مگر ڈراوے ان پر کارگر نہیں ہوتے. پس نبی ان سے رخ پھیر لو, جس روز پکارنے والا ایک سخت ناگوار چیز کی طرف پکارے گا. ان کو اچھا نہیں لگے گا اس وقت, لیکن پکارا جائے گا. لوگ سہمی ہوئی نظروں کے ساتھ اپنی قبروں سے اس طرح نکلیں گے گویا کہ وہ بکھری ہوئی ٹڈیاں ہیں. پکارنے والے کی طرف دوڑے چلے جا رہے ہوں گے اور وہی منکرین جو دنیا میں اس کا انکار کرتے تھے اس وقت کہیں گے, یہ دن تو بڑا کٹھن ہے. قیامت کی جھلکیاں. ان سے پہلے نوح کی قوم چھٹلا چکی, انہوں نے ہمارے بندے کو جھوٹا قرار دیا اور یہ کہا کہ یہ دیوانہ ہے, اور وہ بری طرح جھڑکا گیا. ہائی لائٹ کریں گے نوح علیہ السلام کو جھڑکا. ہمیں کبھی اللہ کے راستے میں جھڑکیاں پڑی؟ واللہ اگر آپ میں سے کوئی اللہ کے راستوں میں آزمایا جائے, بے قدرہ کیا جائے, تو حضرت نوح کو یاد کر لے, اللہ قدر کی حد کر دے گا. وہ کہتے ہیں نا کہ تم میری راہ میں بے قدر ہو کے تو دیکھ, قدر کی حد نہ کر دوں تو کہنا. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نظروں میں بڑا رکھے, لوگوں کی نظروں سے ہمیں بے نیاز کر دے. آخر کار اس نے اپنے رب کو پکارا. کیا کہا؟ انی مغلوب فانتصر، بے شک میں تو مغلوب ہو چکا ہوں، اب تو ان سے انتقام لے۔ تب ہم نے موسلادھار بارش سے آسمان کے دروازے کھول دیے اور زمین کو پھاڑ کر چشموں میں تبدیل کر دیا، اور یہ سارا پانی اس کام کو پورا کرنے کے لیے مل گیا جو مقدر ہو چکا تھا، اور نوح کو ہم نے ایک تختوں اور کیلوں والی پر سوار کر دیا جو ہماری نگرانی میں چل رہی تھی۔ یہ تھا بدلہ اس شخص کی خاطر جس کی ناقدری کی گئی۔ ہائی لائٹ کریں گے، ایک اللہ والے کی ناقدری کا بدلہ لینے کے لیے اللہ نے دنیا کو ڈبو دیا۔ آپ بات کریں اللہ والے کتنے بڑے ہوتے ہیں، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ اپنے بندوں کی قدر نہیں کرتا، فلاں اللہ کا ولی نہیں ہے، دوست نہیں ہے۔ آپ سچے ولی بن کے دیکھیے، اللہ آپ کا دفاع کرنے کے لیے پوری دنیا کو ایک سائڈ پہ کر دے گا۔ یہ نوح اور 60-70 لوگوں کی قدر دانی تھی کہ پوری دنیا کو ڈبو کے اللہ نے ان کو ٹوٹی پھوٹی کشتی میں بچا لیا۔ آج اللہ کی خاطر رل کے دیکھیں، اللہ آپ کی قدر کرے گا۔ اس کشتی کو ہم نے ایک نشانی بنا کر چھوڑ دیا، پھر ہے کوئی جو نصیحت قبول کرنے والا ہو؟ اللہ ہمیں بنا دے۔ دیکھ لو کیسا تھا میرا عذاب اور کیسے تھے میرے ڈراوے۔ ڈراووں سے ڈر جاؤ، اور حقیقت یہ ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ گنیے گا کتنی دفعہ اس پارے، اس صورت میں یہ آیت آتی ہے، ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنا دیا، پھر ہے کوئی جو نصیحت قبول کرے؟ آپ کیسے کہتے ہیں یہ مشکل ہے؟ یہ بہت آسان ہے۔ نصیحت لینا چاہیں گے تو آسان ہے، اور بحثیں اور حجتیں کریں گے تو بہت مشکل ہے۔ آپ نے جھٹلایا تو دیکھ لو کہ کیسا تھا میرا عذاب اور کیسے تھے میرے ڈراوے۔ ہم نے ایک مسلسل نحوست کے دن سخت طوفانی ہوا ان پر بھیج دی جو لوگوں کو اٹھا اٹھا کر اس طرح پھینک رہی تھی جیسے وہ جڑ سے اکھڑے ہوئے کھجور کے تنے ہوں۔ بس دیکھ لو کیسا تھا میرا عذاب اور کیسے تھے میرے ڈراوے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ پس ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنا دیا، پھر ہے کوئی جو نصیحت قبول کرنے والا؟ آپ اپنے دل سے خود پوچھیں، جہاں یہ آیت آئے چند سیکنڈ کے لیے محاسبہ، کیا میں اس قرآن سے نصیحت لینا چاہتی ہوں؟ كَذَّبَ ثَمُودُ بِالنُّذُرِ، ثبوت نے ڈراموں کو چھٹلایا اور کہنے لگے، یہ ایک اکیلا آدمی جو ہم ہی میں سے ہے، کیا اب ہم اس کے پیچھے چلیں اور اس کا اتباع ہم قبول کر لیں؟ دیکھیے ایگو انا، کہ اپنے ہی جیسے ایک بندے کی ہم بات ماننے لگے، یہ تو بڑا مشکل ہے۔ تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ ہم تو بہک گئے اور ہماری عقل ماری گئی، کیا ہمارے درمیان بس یہی ایک شخص تھا جس پر اللہ کا ذکر نازل کیا گیا؟ دیکھیے حسد بھی ہے اور تکبر بھی ہے، نہیں بلکہ یہ پرلے درجے کا جھوٹا اور بر خود غلط ہے۔ ہم نے اپنے پیغمبر سے کہا، کل ہی ان کو معلوم ہو جاتا ہے کون پرلے درجے کا جھوٹا اور کون غلط ہے۔ ہم اونٹنی کو ان کے لیے فتنہ بنا کر بھیج رہے ہیں، بس اب ذرا صبر کے ساتھ دیکھ لو کہ ان کا انجام کیا ہوتا ہے۔ سورت کے شروع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کا تذکرہ تھا، تو یہاں حضرت صالح علیہ السلام کے معجزے کا ذکر ہے کہ ایک اونٹنی پہاڑ میں سے نکال کر اللہ تعالیٰ نے بھیج دی، لیکن لوگ اس کو دیکھ کر بھی نہ مانے۔ ہم اونٹنی کو ان کے لیے فتنہ بنا کر بھیج رہے ہیں، بس اب ذرا صبر کے ساتھ دیکھ لو ان کا انجام کیا ہوتا ہے، اور ان کو جتلا دو کہ پانی ان کے اور اونٹنی کے درمیان تقسیم ہوگا، اور ہر ایک اپنی باری کے دن پانی پر آئے گا۔ آخر کر ان لوگوں نے اپنے آدمی کو پکارا اور اس نے اس کام کا بیڑا اٹھایا اور اونٹنی کو مار ڈالا، پھر دیکھ لو کیسا تھا میرا عذاب اور کیسے تھے میرے ڈراوے۔ ڈرتے ہیں لوگ اللہ کے ڈراووں سے؟ اللہ ہمیں اپنی پکڑ سے ڈرنے والا بنا دے۔ ہم نے بس ان پر ایک ہی دھماکہ چھوڑا اور وہ باڑے والے کی روندی ہوئی باڑ کی طرح بھس ہو کر رہ گئے۔ جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو ایسے ہی ہوتا ہے۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنایا، اب ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ کچھ لوگوں نے پہلی دفعہ پہ کہہ دیا ہوگا جی اللہ، کچھ دوسرے پہ، کچھ تیسرے پہ۔ اللہ کہتا ہے تم کہتے جاؤ، کوئی پتہ نہیں کس کے دل میں ایمان کی کلی بس کھلنے ہی والی ہے۔ تمہیں نہیں پتہ کون سیریس ہونے والا ہے، کون ہے کہ جو اس ساری بات کو سن کر اس بات پہ آ جائے کہ اللہ تم نے اگر اس کتاب کو آسان بنایا تو میں بھی اس کی کوشش کرتی ہوں، میں بھی اس کو پڑھتی ہوں، میں بھی اس کو پڑھانے کی کوشش کرتی ہوں۔ لوط کی قوم نے ڈراموں کو جھٹلایا اور ہم نے پتھراؤ کرنے لی ہوا اس پر بھیج دی، صرف لوط کے گھر والے اس سے محفوظ رہے۔ ان کو ہم نے اپنے فضل سے रात के पिछले पहर बचा कर निकाल दिया। ये जजा देते हैं हम हर उस शख्स को जो शुक्र गुजार होता है। लूत ने अपनी कौम के लोगों को हमारी पकड़ से खबरदार किया, मगर वो सारे डरावों को मशकूक समझकर बातों में उड़ाते रहे। हाईलाइट करें, अटकल नहीं, नहीं कोई नहीं आना, आजाद कोई अजाब नहीं आना, कुछ नहीं होगा, दिस एंड दैट। फिर उन्होंने उसे अपने मेहमानों की हिफाजत से बाज रखने की कोशिश की। आखिरकार हमने इनकी आंखें मूंद डाली कि चखो अब मेरे अजाब और मेरी तंबीहात का मज़ा। सुबह सवेरे ही एक अटल अजाब ने इनको आ लिया। चखो मज़ा मेरे अजाब का और मेरे डरावों का। वलकद यस्सरनल कुरआन लिज़िक्री फहल मिन मुद्दकिर, हमने इस कुरान को नसीहत के लिए आसान बना दिया, बस कोई है जो नसीहत कबूल करने वाला। अपने नाम को पूछिए, शायद अल्लाह बार बार मुझसे पूछ रहा। और आले फिरौन के पास भी डरावे आए थे, मगर उन्होंने हमारी निशानियों को छुटला दिया। आखिर को हमने इनको पकड़ा जिस तरह कोई ज़बरदस्त कुदरत वाला पकड़ता है, जिस तरह कोई ज़बरदस्त कुदरत वाला पकड़ता है। क्या तुम्हारे कुफार कुछ इन लोगों से बेहतर हैं, या आसमानी किताबों में तुम्हारे लिए कोई माफ़ी लिखी हुई है? या इन लोगों का कहना यह है कि हम तो एक मजबूत जत्था हैं, अपना बचाव कर लेंगे। अनकरीब ये जत्था शिकस्त खा जाएगा और ये सब पीठ फेर कर भागते नजर आएंगे। बल्कि इनसे निमटने के लिए असल वादे का वक्त तो क़यामत है, और वो एक बड़ी आफत और सख्त ज़्यादा तल्ख साथ है। ये मुजरिम लोग दर हकीकत गलत फहमी में मुबतला हैं। ये लोग तो बस गलत फहमी में मुबतला है। हाईलाइट करें, अटकल और बच्चों। सोचा कभी अपने 27वें पारे को इसमें इतनी अटकलें, कितने बहाने, उजरे लंग, जस्ट लाइक लेम एक्सक्यूजेस, जस्ट मेक बिलीव, ये नहीं कर सकते, ये हो नहीं सकता, मेरे लिए तो इम्पॉसिबल है, बहुत मुश्किल है, बहुत नामुमकिन है। अल्लाह ताला कहते हैं इनसे पूछो कि जो बड़े बड़े लेम एक्सक्यूजेस देने वाले थे आज किधर हैं, उनकी खबर जाके पूछो कि वो आज किस जगह ज़मीन के अंदर बैठे हुए हैं। और आज उनको पता चल गया कि जिस चीज़ को ये सिर्फ एक शक वाली चीज़ समझते थे, आज वे आके रहा। और हकीकत ये कि इसी तरह क़यामत भी आने वाली है, बल्कि इनके लिए निमटने का असल वादा तो क़यामत का दिन है। वो बड़ी आफत और ज़्यादा सख्त तल्ख, वो ज़्यादा तल्ख साथ है। ये मुजरिम लोग दर हकीकत गलत फहमी में मुबतला हैं, इनकी अक़ल मारी गई। जिस रोज़ ये मुँह के बल आग में घसीटे जाएंगे, इस रोज़ इनसे कह दिया जाएगा कि अब चखो जहन्नुम की लपट का मज़ा। और बात यह कि हमने हर चीज़ एक तकदीर के साथ पैदा की, और हमारा हुक्म बस एक ही हुक्म होता है, और पलक झपकाते वो अमल में आ जाता है। तुम जैसे बहुत सों को हम हलाक कर चुके हैं, फिर है कोई जो नसीहत कबूल करने वाला। वकुल्लु शैइन फ़अलूहु फ़िज़्ज़ुबुर, जो कुछ उन्होंने किया वो सब दफ्तरों में दर्ज है, और हर छोटी बड़ी बात लिखी हुई मौजूद है। इन्नल मुत्तकीन फी जन्नात व नहर, नाफरमानी से परहेज करने वाले यकीनन बागों और नहरों में होंगे। सोचिए खुद को किसी बहुत खूबसूरत गार्डन में, फन प्लेक्स में, लेकिन ये दुनिया में नहीं है। फी मक़द सिद्क़िन इंद मलीक मुक्तदिर, सच्ची इज्जत की जगह बड़े जी इक्तदार बादशाह के करीब। ये है असल कामयाबी, कि आपको रहमान का कुर्ब मिल जाए, अल्लाह का कुर्ब। अल्लाह से दुआ करें कि जन्नत से कम किसी चीज़ पर हमारा सौदा ना करवाए। अगली सूरत सूरत अर-रहमान है, कुरान पाक की मारूफ सूरत भी है, और हकीकत भी है कि ये खूबसूरत है। ये दिन को जो उसने बनाया प्रेजेंटेशन एक्सक्यूशन वाला, जी ये वाला इसके पीछे जी। आप देखिए, एक तो इसका लिंक हम आपको इंशाल्लाह भेजेंगे भी ऑनलाइन से, लेकिन आप इस वक्त इस पूरी सूरत के नाते से एक प्रेजेंटेशन देखेंगे। इसमें एक आयत है, फवैय आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को छुटलाओगे। तो जब नेमतों की बात आती है तो बाज़ दफ़ा हम ज़ाहरी चीज़ों को नेमतें समझते हैं, लेकिन आज हम इस सूरत की रोशनी में देखेंगे कि जिस्म में एक्सक्रीशन सिस्टम, یعنی فضلات، گندگی، سٹول، یورینیشن، جو بھی چیز آپ کہہ لیں، اس کے نکالنے کا اللہ تعالیٰ نے کتنا خوبصورت نظام کیا ہے. پیچھے ہم نے نظام ہضم دیکھا تھا، آج ہم دیکھیں گے جسم سے ایکسکریشن کیسے ہوتی ہیں، اور آپ ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے حقیقت میں کہیں گے کہ لا بشئین من نعمت ربک نکذب، اے اللہ ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے. اس کے بعد انشاءاللہ ہم اس کا ترجمہ کریں گے. آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے؟ ادھر سے تھوڑا آگے آ جائیں. ٹھیک ہے، آپ شروع کر دیجیے. آن لائن پہ بھی آپ لوگ ویزا کیو پہ دیکھ سکتے ہیں ہوپ فلی. ٹھیک ہے، پہلے آواز پلے کرتے ہیں نا، ادھر سے کر لینا آواز. کوئی بات نہیں، ٹیک اٹ ایزی. اتنا کمزور ہے انسان. آپ اسکرین کو تھوڑا سا کوئی ان کے لیے آپ تھوڑا سا اوپر کریں، ان کو وہ نہیں دکھ رہا اصل میں نا، نیچے سے آئیکن جہاں سے کرتے ہیں. آواز چلائیے جی، آن چل رہی ہے نا. ٹھیک ہے، چلے گی ابھی، آپ لوگ آن کریں. The renal system consists of the kidneys, connecting arteries and veins, and the urinary tract. The kidneys are paired, bean-shaped organs lying outside the peritoneal cavity in the back of the upper abdomen, one on each side of the vertebral column. The kidneys function as the body's main excretory organs, eliminating the body's metabolic waste products by filtering the blood. Substances that are unneeded or are present in excess are filtered out of the blood and form into urine, moving via the ureter into the bladder before being expelled through the urethra. The kidneys also selectively reabsorb those substances that are needed to maintain the normal composition of the blood. By adjusting blood composition, the kidneys are able to maintain blood volume and pressure, ensure the proper balance of sodium, fluoride, potassium, calcium, hydrogen, phosphate, and pH, and eliminate products of metabolism such as urea, uric acid, and creatinine. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما مكذبان متكئين على رطب خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام تبارک اسم ربک ذو الجلال والاکرام. کبھی ہم نے اپنے بارے میں اتنا غور کیا؟ اندر مشینوں کی مشینیں لگی ہوئی ہیں، گھٹا گھٹ پانی پیتے ہیں، جوس پیتے ہیں، ڈرنکس پیتے ہیں، دودھ پیتے ہیں، اور کڈنیز ہمارے لیے اتنا کچھ کر رہی ہیں. میں اس کو اس نظر سے دیکھ رہی تھی کہ گردے جسم کی صفائی کرتے ہیں نا، تو ایک مومن اس معاشرے کی تطہیر کرتا ہے. اگر ہم بھی صرف گردوں والا کام کرنے لگ جائیں تو آج دنیا میں اتنی برائی نہ ہو. اب اس شعور کے ساتھ ترجمہ تو تلاوت تو سن لی، اب تلاوت سن سوری تلاوت سن لی ہم نے ویڈیو کے ساتھ، اب ہم ترجمہ دیکھتے ہیں. اور یقین کریں یہ صورتیں صرف خاموشی سے بس ترجمے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے والی ہیں. اگلی سب صورتیں اسی طرح کی آ رہی ہیں. سورۃ الرحمن، اللہ کا خوبصورت نام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. نہایت مہربان، نہایت مہربان نہایت مہربان ذات نے اس قرآن کی تعلیم دی، اس نے انسان کو پیدا کیا اور اسے بولنا سکھایا. ہائی لائٹ کر لیں کتنی نعمتوں کا تذکرہ اس صورت میں آتا ہے، اور سب سے پہلی اور بڑی نعمت علم القرآن اور علمہ البیان. حقیقت یہ ہے کہ قرآن اللہ کی نعمت ہے، یہ اللہ کا رحم ہے، اللہ کے رحمان ہونے کی دلیل ہے کہ اس نے قرآن نازل کیا. کبھی اپنے پر بوجھ نہ لیا کریں قرآن پڑھنے کو. اللہ نے انسانوں پہ رحم کر کے قرآن میں وہ سب کچھ بتا دیا جو کل ہمارے ساتھ پیش آنے والا ہے. نہ بتایا ہوتا اور ہمیں پکڑ لیا جاتا کل قیامت کے دن، یہ بہت بڑی پکڑ کی بات تھی. کرنا کیا ہے کہ اس نے بولنے کی طاقت دی تو اس کے راستے میں بولیں، اس کی تسبیح کریں، دعویٰ وق کریں. اور یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ قرآن پاک کا پہلا معلم اللہ کی ذات ہے. جو کام اللہ نے اپنے لیے پسند کیا، اگر اللہ آج ہم سے یہ کام لے لے تو سر سجدوں سے اٹھنا چاہیے، بہت وہ آنر جگہ یہ. اللہ تعالیٰ اس کا حق ادا کرے. اور قرآن بالقرآن، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے. سورج اور چاند ایک حساب کے پابند ہیں. کائنات میں ڈسپلن، مجھے اور آپ کو سکھایا جا رہا ہے کہ تم بھی رولز کو فالو کرو. ستارے اور درخت سب سجدہ ریس ہیں، تم بھی عاجزی لے آؤ اپنے اندر. قرآن پڑھ کے اپنی آواز اتنی اونچی نہ کر لو کہ سب کو گناہ گار قرار دے دو. اللہ نے اس کو بلند کیا اور میزان قائم رکھی. کون سی میزان؟ دلوں میں رکھی ہوئی ہے نفس لوامہ. ٹھیک کام کرتے ہیں اندر سے ٹوک پڑتی ہے ٹھیک کیا ہے، برا کرتے ہیں اندر سے روک پڑتی ہے یہ کیوں کیا ہے. تو اس میزان کو کبھی بھی امبیلنس نہیں کرنا. کدھر جا رہی ہوں میں اپنی زندگی میں؟ عینہ تصحبون، یہ میزان بتاتی ہے. آج کل قرآن سن رہے ہیں، آپ کا دل آپ کو بتا رہا ہوگا کہ آپ ٹھیک ڈائریکشن پہ آ گئی ہوں. بہت سارے لوگ یہ شیئرنگ کرتے ہیں کہ جب قرآن شعور سے نہیں پڑھا تھا نا تو لاسٹ فیل کرتی تھی، خوابوں میں اپنے آپ کو ایسے دوڑتا بھاگتا فیل کرتی تھی، یہ تھا وہ تھا. اللہ کہتا ہے اب میزان آ گئی، اب اس کو قائم رکھو. اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم میزان میں خلل نہ ڈالو، انصاف کے ساتھ ٹھیک ٹھیک تولو، اور ترازو میں ڈنڈی نہ مارو، یعنی لوگوں کو حق دو، وسائل کا صحیح استعمال کرو. زمین کو اس نے سب مخلوقات کے لیے بنایا، اس میں ہر طرح کے بکثرت لذیذ پھل ہیں. کھجور کے درخت ہیں جن کے پھل غلافوں میں لپٹے ہوئے، طرح طرح کے غلے ہیں جن میں بھوسا بھی ہوتا ہے اور دانا بھی. پس سے جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. انسان کو اس نے ٹھیکری جیسے سوکھے سڑے گارے سے بنایا، اور جن کو آگ کی لپٹ سے پیدا کیا. پس سے جن و انس، تم اپنے رب کی کہ کن کن عجائب قدرت کو چھٹلاؤ گے. ہر آیت کے پیچھے ہمیں اردو میں کرنا چاہے بے شک کہہ لے کہ اللہ ہم تیری قدرت کا کوئی بھی قدرت تیری قدرت میں سے کسی چیز کا انکار نہیں کر سکتے. کریں گے تو کس کا نقصان ہوگا؟ अपना होगा। अल्लाह ने तो जो कुछ बना दिया, जो दे दिया हम सब के लिए, वो सब चीज़ें रखी हुई हैं। तो अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें शुक्रगुजार बंदों में शामिल कर लें। कौन सा रब? रब्बुल मशरिकैन व रब्बुल मगरिबैन, दोनों मशरिक और दोनों मगरिब, सबका मालिक और परवरदिगार वही है। बस ये जिन्नो, इंस, तुम अपने रब की किन किन कुदरतों को झुटलाओगे? दो समंदरों को इसने छोड़ दिया कि वाहम मिल जाए, फिर भी इनके दरमियान एक पर्दा हायल है कि जिससे वो तजावुज़ नहीं कर पाते। बस जिन्नो, इंस, तुम अपने रब की किन किन को कुदरतों को झुटलाओगे? इन समंदरों से मोती और मूंगे निकलते हैं। बस जिन्नो, इंस, तुम अपने रब की कुदरत के किन किन कमालात को झुटलाओगे? सबीलुल जन्ना में हमने अभी थोड़े अरसे पहले ये सूरत सुनी जो स्कूल इस्लाम चल रहा था। तो हम उस दिन सब इस तरह महसूस कर रहे थे कि आज हमें एक बहुत बड़ी दौलत मिली है। मैं सोच में पड़ गई कि सूरत अर्रहमान कितने वजीफे मशहूर हैं, लोग पता नहीं बीमारों के लिए पढ़ते हैं और क्या कुछ, लेकिन इस सूरत की तफसीर सुन के जो दिल खुलता है उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। कभी भी मौका मिले तो आप इसकी तफसीर सुन लें, इंशाल्लाह आपको इसमें से अल्लाह की मोहब्बत बहुत मिलेगी। और इसमें कोई हलाल हराम की बातें नहीं है, इसलिए डरने की बात भी नहीं है। बस से जिन्हों, इंस, तुम अपने रब की कुदरत के किन किन कमालात को छुटलाओगे? और ये जहाज उसी के हैं जो समंदर में पहाड़ों की तरह ऊंचे उठे हुए। बस से जिन्हों, इंस, तुम अपने रब के किन किन एहसानात को छुटलाओगे? और ज़मीन और आसमान में जो भी हैं सब उसी से अपनी हाजतें मांग रहे हैं। क्या समझ आया कि अल्लाह से ही मांगो, तुम दूसरों से क्यों मांगते हो? कभी आपने दरख्तों को शिरक करते देखा? सूरज को, सितारों को, किसी कब्र पे? कोई दरगाह, कोई कब्र ऐसी है हमारे पास कि जिसके अंदर आप कह सकें कि ये किसी बुजुर्ग, ये फरिश्ते, ये सितारे इधर आके मनते मानते हैं? तो जब सब उस रब से मांगते हैं तो तुम रब के बंदों से क्यों मांगते हो? हर आन वो नई शान में है, उसको बड़े काम है, किसी को गिरा रहा है, किसी को बना रहा है। कभी आप देखें एक जगह शादी, एक जगह गम, एक जगह बच्चा पैदा हो रहा है, कोई घर बना रहा है, ये सब कामों का पिछले सिरा किसके हाथ में? मल्टीटास्किंग, हमें भी यही बनना है। हम एक काम कर रहे हैं तो हम कहते हैं हमें अब दूसरे काम की कोई दावत ना दे। बस जिन्नो, इंस, तुम अपने रब की किन किन सिफात हमीदा को झुटलाओगे? ए जमीन के बोझो, हाईलाइट करें इंसान और जिन को बोझ कहा गया। अन करीब हम तुमसे बास बरस करने के लिए फारिग हुए जाते हैं, फिर देख लेंगे कि तुम अपने रब के किन किन एहसानात को छुटलाते हो। ऐ गिरोह जिन्नो, इंस, अगर तुम ज़मीन और आसमानों की हदूद सरहदों से निकल कर भाग सको तो भाग जाओ, तुम नहीं भाग सकते, इसके लिए बड़ा जोर चाहिए। हाईलाइट करें, जब इंसान दुनिया में सरकशी करता है, नाफरमानी करता है अल्लाह की, तो इस आयत को सोच ले कि मैं इस ज़मीन को छोड़कर किसी ऐसी ज़मीन पे चला जाऊं कि जहां से अल्लाह ताला की इस हद से बाहर निकलूं। वो किसी की बात थी ना, इब्राहिम बिन अदम थे, किसी ने कहा कि गुनाह करना चाहता हूं, कहा उस जगह पे जाके करो जो जगह अल्लाह की ना हो, उस छत के नीचे जाके करो जो अल्लाह की ना हो, और इस तरह से दलील दी कि बंदा गुनाह से बाज आ गया। हम किसी के घर रह के उसी की नाफरमानी का काम नहीं करते, अल्लाह की इस दुनिया में रह के हम क्यों सरकशियाँ करते हैं? अपने रब की किन किन कुदरतों को तुम झुटलाओगे? भागने की कोशिश करोगे तो तुम पर आग का शोला और धुआं छोड़ दिया जाएगा जिसका तुम मुकाबला न कर सकोगे। ऐ जिन्नो, इंस, तुम अपने रब की किन किन कुदरतों का इनकार करोगे? फिर क्या बनेगी उस वक्त जब आसमान फटेगा? इमेजिन करें आज ही अगर हमारे सामने आसमान फटने लग जाए और लाल चमड़े की तरह सुर्ख हो जाएगा। ऐ जिन्नो, इंस, इस वक्त तुम अपने रब की किन किन कुदरतों को छुटलाओगे? इस रोज़ किसी इंसान और किसी जिन से इसका गुनाह पूछने की ज़रूरत ना होगी, यानी सब कुछ तो खुलेआम दिख रहा होगा। फिर देख लिया जाएगा कि तुम दोनों गिरोह अपने रब के किन किन एहसानात का इनकार करते हो। मुजरिम वहाँ अपने चेहरों से पहचान लिए जाएंगे, सोचिए, और इन्हें पेशानी के बल और पाँव पकड़ पकड़ कर घसीटा जाएगा। कभी किसी के बालों को यहाँ से पकड़ के उसको घसीटता देखा हो? अल्लाह कहता है ये पेशानी थी ना, ये माथा था ना जो तुम्हारी अकड़ था और जिसको तुम बड़ा बनाते थे, इसको ज़मीन पे लगाऊंगा, पाँव के अंदर तुम्हारा सर रखूंगा ताकि तुम्हें पता चले कि तुम्हें अपनी इज्जत के लिए क्या क्या गुनाह करने पड़ते थे। आज लोग पेशानी का नाम लेकर कितने रब को नाराज़ करने वाले काम कर लेते हैं। उस वक्त तुम अपने रब की किन किन कुदरतों को झुटलाओगे? उस वक्त कहा जाएगा ये वही जहन्नुम है जिसको मुजरिमीन झूठ करार देते थे, इसी जहन्नुम और खौलते हुए पानी के दरमियान वो गर्दिश करते रहेंगे। یعنی جیسے جانوروں کو پیاس لگتی ہے نا تو وہ تھوڑا سا پانی پیتے ہیں پھر ادھر ہو جاتے ہیں پھر جاتے ہیں پھر پیتے ہیں. تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اور اصل بات ہے کہ ولی من خاف مقام ربہ جنتان, ہر اس شخص کے لیے جو اپنے رب کے حضور پیش ہونے کا خوف رکھتا ہو دو باغ ہیں. اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ ہری بھری ڈالیوں سے بھرپور اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ دونوں باغوں میں دو چشمے رواں, اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ دونوں باغوں میں ہر پھل کی دو قسمیں, اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ جواب دے اندر سے, خود سے پوچھیں. غالباً 37 ٹائم یہ آیت آ رہی ہے صورت میں, اور ہم جھٹلاتے ہی رہتے ہیں, ڈینائی کرتے ہیں. جتنی نعمتیں ہماری زندگی میں آتی ہیں اتنا زیادہ اللہ کے حکموں کو توڑنے لگ جاتے ہیں. دعا کریے کہ اللہ ہماری زندگی سے تکذیب نکال دیں. کوئی خوشی بندے کو نقصان نہیں دیتی, اللہ چاہتا ہے کہ ہم خوش ہوں. کھانا پینا نقصان نہیں دیتا, اللہ چاہتا ہے ہم کھائے پئیں. گھر بنانا نقصان نہیں دے گا, اللہ چاہتا ہے ہم گھر بنائیں. اصل مسئلہ کیا ہے؟ تکذیب. دینے والے کو بھول جاتے ہیں کہ اس نے ہمیں کیا کچھ دیا. جنتی لوگ ایسے فرشوں پر تکیے لگا کر بیٹھیں گے جن کے استر موٹے ریشم کے ہوں گے, اور باغوں کی ڈالیاں پھلوں سے جھکی پڑ رہی ہوں گی. اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ ان نعمتوں کے درمیان شرمیلی نگاہوں والیاں ہوں گی جنہیں ان جنتیوں سے پہلے کبھی کسی انسان یا جن نے نہ چھوا ہوگا. اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے؟ ایسی خوبصورت جیسے ہیرے اور موتی. اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ اور اصل بات یہ ہے کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان, ہائی لائٹ کر لیں. احسان کا بدلہ یا نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے؟ جواب دیں. آج اور میں اور آپ نیکیاں کرتے رہیں, کیا اللہ ہماری نیکیاں ضائع کر دے گا؟ یہ نہیں ہو سکتا, وہ بڑا قدردان ہے. پھر جنوں ان سب نے رب کے کن کن اوصاف حمیدہ کا تم انکار کرو گے, اور ان دونوں باغوں کے درمیان علاوہ دو باغ اور بھی ہوں گے, اور اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ گھنے سرسبز و شاداب باغ. اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ دونوں باغوں میں دو چشمے فواروں کی طرح ابلتے ہوں گے. فبأي آلاء ربكما تكذبان. اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ ان میں بکثرت پھل اور کھجوریں ہیں اور انار. اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ ریڈی ہے نا سر؟ ان نعمتوں کے درمیان خوبصیرت اور خوبصورت بیویاں. اپنے باغ کے اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ خیموں میں ٹھہرائی ہوئی حوریں. اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ ان جنتیوں سے پہلے کبھی کسی انسان یا جن نے ان کو چھوا نہ ہوگا. اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ وہ جنتی سبز قالین اور نفیس و نادر فرشوں پر تکیے لگا کر بیٹھیں گے. اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ کون سا رب؟ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام. بہت برکت والا ہے تیرے رب جلیل و کریم کا نام. کیا ملا آپ کو اس صورت سے؟ کوئی وظیفہ دلہن کے منہ پہ پھونکنے والا؟ کوئی وظیفہ کہ اس کو پڑھو تو اولاد ہو جائے گی؟ سورت الرحمن کو لوگ بیماریوں کے لیے پڑھتے. آپ کچھ بھی کر لیں, غور و فکر نہیں کریں گے, تدبر نہیں کریں گے, اللہ کی نعمتوں پہ غور کرتے ہوئے اگر اس کو نہیں پڑھیں گے تو فائدہ زیادہ نہیں ہوگا. اتنی تکذیب کا ذکر ہے. مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ ایک طرف اللہ کی نعمتوں کا خزانہ ہے اور دوسری طرف ہماری ناشکریوں کا ڈھیر ہے. اس صورت کے اوپر آپ غور و فکر کے لیے ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی لکھ لیں کہ فبأي آلاء ربكما تكذبان. جتنی بھی دفعہ آیا ہے ہر آیت پہ قلم رکھیں, پھر سوچیں میں نے کس موقع پہ رب کی نافرمانی کی, تکذیب کی, ڈینائر کیسے میں نے ڈینائی کیا. انشاءاللہ دل کھلے گا. آئیے اگلی سورت کو سنتے بھی اور دیکھتے بھی ہیں پریزنٹیشن کے ساتھ. سورت واقعہ ریڈی جی, جو آپ کو لنک میں بھیجی ہوئی اللہ کی بندی نیچے کریں, اس نے بھیجی. چلیے یہ دکھا دیں گے, بعد میں سناتے ہیں آپ کو سورت واقعہ, اس کو ریڈی کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورت واقعہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے. إذا بقات الباقية ليس لوقتها كاذبة خافزة الرافية إذا رجت الأرض رجا وبست الأرض وبست الجبال بسا. بالکل آپ اس کو ذہن پہ رکھ کے سوچیے کہ کس طرح قیامت آئے گی. بس جب ہونے والا واقعہ پیش آئے جائے گا تو اس کے واقع ہونے کو چھٹلانے والا کوئی نہ ہوگا. سب تو ختم ہو جائیں گے اس جھٹکے میں, چھٹلائے کون؟ وہ تہوبالا کر دینے والی آفت ہوگی. یعنی جو آج بڑے اونچے عزتوں کی مسندوں پہ بیٹھے ہیں نا, وہ ذلیل ہو جائیں گے, اور دبے ہوئے کمزور غریب مسکین لوگ بہت اوپر آ جائیں گے. زمین اس وقت یک بارگی ہلا ڈالی جائے گی, سوچیے, اور پہاڑ اس طرح ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے کہ پراگندہ غبار بن کر رہ جائیں گے. تم لوگ اس وقت تین گروہوں میں تقسیم ہو جاؤ گے. اپنی فکر کریں ہم سب کہاں ہوں گے, تین میں سے ایک میں ضرور ہونا ہے. سنیے اور ساتھ محاسبہ کریں گے کہ میں کس میں ہوں گی. پہلے کون ہے؟ فاسخاب المیمنۃ ماسخاب المیمنا, دائیں بازو والے. سو دائیں بازی والوں کی خوشبختی کا کیا کہنا. یہ ایک گروہ, یہ کون ہوں گے؟ جو صرف فرائض کی حد تک نیکیاں کرتے رہے. لکھ لیں, مسلمان تھے, نیک بھی تھے, لیکن کوئی بہت ایکسیلنسی کے درجے کی نیکیاں نہیں کی. رات کو احسان کی تعریف لکھائی تھی ان لوگوں کو, پرفیکشنسٹ ہونا, آئی ایم پرفیکشنسٹ, ہر کام کو حسن کے ساتھ کرنا احسان ہے. تو جنت کی اصحاب الیمین کن کو کہا؟ جو پرفیکشنسٹ نہیں تھے, بس چل چلاؤ کا کام. ایک دوسرا گروہ, بس خواب المشعما, اور بائیں بازو والے. تو بائیں بازو والوں کی بدبختی کا کیا کہنا. یہ کون ہے؟ بدنصیب, دین اسلام اللہ رسول سب سے دور. اور تیسرے, بس سابقون السابقون, اور آگے بڑھنے والے تو آگے ہی بڑھنے والے ہیں. اولئک المقربون, یہ تو قریبی کیے گئے لوگ, یہ تو قریب کیے ہوئے لوگ ہیں, اسپیشل لوگ وی آئی پی لانچ میں. یہ ہیں پرفیکشنسٹ محسن, ہر کام کو حسن سے کرتے تھے, تو دین کا کام کیوں بھونڈے طریقے پہ کریں؟ اس کے لیے کہ ٹوٹی ہوئی کرسیوں پہ بیٹھیں, اس کے لیے کیوں پسینے بہاتے ہوئے اللہ کا دین سیکھیں اور سکھائیں؟ یاد رکھیے, دین کا کام کرنے کے دو ہی طریقے ہیں, گزارے لائق یا اعلیٰ درجے کا. آپ سب بھی سوچیں آپ کو کون سا کام کرنا ہے. اعلیٰ سوچیں گے نا تو گزارا بھی ہو گیا تو بچ جائیں گے, اور گزارے کا سوچیں گے تو جا کے نیچے اصحاب المشعما میں جانے کا خطرہ ہے. اب اللہ تعالیٰ ان کی خوبیاں اور سب کا تقابل دکھائیں گے. سلت من الاولین وقلیل من الاخرین, پہلے لوگوں میں بہت زیادہ لوگ تھے لیکن بعد والوں میں تھوڑے ہوں گے. کون؟ السابقون اولون. کیوں بھلا؟ قربانیاں دینے والے نہیں ہوتے لوگ. جب بھی دین کا کام ہوگا تو کچھ لوگ مقربون میں شامل ہو جائیں گے اور کچھ یا اصحاب الیمین میں. لاکھوں صحابہ تھے لیکن 100 کچھ کے نام آتے ہیں ہمیں صرف کتابوں میں. وجہ کیا ہے؟ کہ انہوں نے کوئی نہ کوئی ایسی نیکی کی, ان کا نام تاریخ کی کتابوں میں آ گیا. دعا کیجیے اللہ ہم سے کوئی ایسا کام کرا لے کہ ہم السابقون الاولون بن جائیں. نعمتوں بھری جنت میں ہوں گے, اگلوں میں بہت سے ہوں گے اور پچھلوں میں کم. مرصع تختوں پر تکیے لگائے آمنے سامنے بیٹھیں گے. آپ سوچیں آپ کسی ایسی جگہ پہ بیٹھی ہیں کہ اس کے اندر ڈائمنڈس لگے ہوئے ہیں, پرلز. آج دلہن کے لیے اسٹیج سجاتے ہیں نا, بھلا کیوں سجاتے ہیں؟ پہلے تو دلہن کو سجاتے تھے, اب کرسیوں میزوں کو بھی سجاتے ہیں. کیوں؟ ہم کہتے ہیں ماحول کا اثر ہوتا ہے. اسٹیج کے اوپر بڑے بڑے اسٹونس لگے ہوں, دلہن سجتی ہے اندر بیٹھ کے. اللہ کہتے ہیں وہاں تمہارا یہ شوق پورا کر دیں گے. خوبصورت تختوں پہ بٹھایا جائے گا اور آمنے سامنے بیٹھیں گے. دل میں کینہ اور بغض جب نہیں ہوتا تو اس طرح ہوگا. ان کی مجلسوں میں ابدی لڑکے, یعنی ہمیشہ لڑکے رہنے والے, شراب چشمہ جاری سے لبریز پیالے اور کنٹر اور ساگر لیے ہوئے پھرتے ہوں گے. جسے پی کر نہ ان کا سر چکرائے گا نہ ان کی عقل میں فطور آئے گا. وہ ان کے سامنے طرح طرح کے لذیذ پھل پیش کریں گے, جسے چاہیں چن لیں, اور پرندوں کے گوشت کھائیں گے, برڈ میٹ سب سے مہنگا, اور جسے چاہیں چن لیں, اور پرندوں کے گوشت پیش کریں گے, جس پرندے کا چاہیں استعمال کر لیں. اور ان کے لیے خوبصورت آنکھوں والی حوریں ہوں گی, ایسے حسین جیسے چھپا کر رکھے ہوئے موتی. کیوں؟ جزام بما کانوا یعملون, یہ ان کے اعمال کی جزا کے طور پر ان کو ملے گا جو وہ دنیا میں کرتے تھے. آج وہ لوگ حوروں کا نام لے کر مونچھوں کو بل دیتے ہیں جو نماز بھی نہیں پڑھتے, اس آیت کو بھول جاتے ہیں. آپ قرآن کا مزاج سمجھے, جہاں حوروں کی بات ہے وہاں مجاہدین فی سبیل اللہ, خواہشوں پہ قابو پانے والے, حرام حلال کا فرق کرنے والے. اور بعض لوگ ان حوروں کا نام لے کر عورتوں کو بدگمان کرتے ہیں اللہ سے, تو یاد رکھیں حوروں سے عورتیں زیادہ قیمتی ہیں. حوریں جنتی عورتوں کی غلام ہوں گی. وجہ کیا کہ نیک عورتوں نے تو کام کیا, اللہ کے نبی نے کہا کہ ان عورتوں نے محنتیں کی, نمازیں پڑھی, روزے رکھے, تو فکر نہ کیا کرے کہ حور کے ساتھ کوئی تقابل ہے, دنیا والے جذبے نہیں ہوں گے. اللہ نے وہاں عورتیں اس لیے بھی بنا دی حوریں کہ آپ کو تو کام ہی بہت سارے ہونے ہیں. اب آپ کا میاں آپ کو کہیں جانے ہی نہیں دے رہا, تو آپ شاپنگ کیسے کریں گی جنت کے بازار میں؟ بٹھائیں ایک حور کو میاں کے پاس اور جائیں میں آتی ہوں, ڈانٹ کوئی نہیں پڑے گی دیر لگا کے آئی. وہ تو پہلے ہی بڑے خوش تھے, وہ کہیں گے اور دیر لگاتی ذرا. اللہ اکبر. اللہ سے کبھی بدگمان نہ رہے, اللہ نے آپ کے لیے بھی بہت کچھ تیار کیا ہے. وہاں وہ کوئی بےہودہ کلام یا گناہ کی بات نہیں سنیں گے, کوئی گالیاں نہیں کھائے گا اپنے شوہر کی, اور کوئی بیوی کا جھگڑا نہیں سنے گا. جو بات بھی ہوگی بس ٹھیک ٹھیک ہوگی. یہ تو تھے سابقون الاولون. دعا کر لیں اللہ میں ان میں کر دے. اب ادھر نہیں رہے تو پھر سیکنڈ کلاس. اب کہہ لیں فرسٹ کلاس کا ذکر ہو گیا, بزنس کلاس کی یہ پیکج ہے. اب نہیں تو اکانومی کا ٹکٹ پوچھ لیتے ہیں, وہ کتنے کا ہے؟ لینا اکانومی کا ہی بہتر ہے, کچھ کر لیں گے کچھ نہیں. یہاں تو ہم نہیں چاہتے, وہاں کیسے چاہیں گے. کہا اور دائیں ہاتھ والے اور دائیں بازو والے اور دائیں بازو والوں کی خوش نصیبی کا کیا کہنا, وہ بغیر کانٹوں والی بیریوں اور تہ بتہ چڑھے ہوئے کیلوں اور دور تک پھیلی ہوئی چھاؤں اور ہر دم رواں پانی اور کبھی ختم نہ ہونے والے بے روک ٹوک ملنے والے بکثرت پھلوں اور اونچی نشست گاہوں میں ہوں گے. ان کی بیویوں کو ہم خاص طور پر نئے سرے سے پیدا کر دیں گے. یہاں لگ رہا ہے نا کہ حوریں جو ہیں وہ سابقون الاول ان کو ملیں گی. کہیے نہیں کیا, اللہ کا کام کیجئے, اللہ آپ کو دے دے گا, نہیں تو اپنی بیوی تو ہے ہی, وہ کہاں جائے گی. فجعلناہن ابکارا, ہم ان کو نئے سرے سے پیدا کر دیں گے اور ان کو ورجن کر دیں گے. باقیرہ, وقت کے ساتھ عورت کی خوبصورتی کم ہو جاتی ہے, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جنت کی عورت کی کم نہیں ہوگی. اور اپنے شوہروں کی عاشق اور عمر میں ہمسن, جنت کی عورت اپنے شوہر سے پیار کرنے والی. آپ دنیا میں جنتی عورت بن جائیں اپنے شوہر سے پیار کر کے. اللہ سے دعا کریں کہ بگڑے ہوئے کو ہدایت دے دے تاکہ اپنی نیک بیویوں کی محبت لے سکیں. یہ کچھ دائیں بازو والوں کے لیے ہے, وہ اگلوں میں سے بھی بہت سے ہوں گے اور پچھلوں میں سے بھی بہت سے. نوٹ کریں, اللہ کے نبی کے دور کے لوگوں میں بھی یہ بہت ہے اور آج کے دور میں بھی بہت ہے ماشاء اللہ. اصل مشکل کیا ہے؟ سابقون الاولون بننا. جنت تو مل ہی جانی ہے کسی نہ کسی جگہ سے, لیکن اللہ ہمیں جہنمیوں میں نہ کرے. اور بائیں بازو والے اور بائیں بازو والوں کی بد نصیبی کا کیا پوچھنا, وہ لو کی لپٹ اور کھولتے ہوئے پانی اور کالے دھوئے کے سائے میں ہوں گے, جو نہ ٹھنڈا ہوگا نہ آرام دے. یہ وہ لوگ ہوں گے جو اس انجام کو پہنچنے سے پہلے خوشحال تھے. ہائی لائٹ کریں, دولت مال اولاد حسن سب تھا, لیکن وکانو یسرون علی الحنس العظیم, اور وہ گناہ عظیم پر اصرار کرتے تھے, شرک کرتے تھے, کفر کرتے تھے, کبائر کے عادی تھے. کہتے تھے کیا جب ہم مر کر خاک ہو جائیں گے اور ہڈیوں کا پنجر رہ جائیں گے تو پھر اٹھا کر کھڑے کیے جائیں گے, اور کیا ہمارے باپ دادا بھی اٹھائے جائیں گے جو پہلے گزر چکے. اے نبی, ان لوگوں سے کہو یقیناً اگلے اور پچھلے سب ایک دن ضرور جمع کیے جائیں گے. کون سا دن؟ وہ دن جس کا وقت مقرر کیا جا چکا پھر اے گمراہ اور جھٹلانے والو, تم زکوم کے درخت کی غذا کھانے والے ہو, اسی سے تم پیٹ بھرو گے اور اوپر سے کھولتا ہوا پانی تونس لگے ہوئے اونٹوں کی طرح پیو گے. یہ ہے بائیں بازو والوں کی ضیافت کا سامان روز جزا میں. کون سا انجام اچھا؟ تو پھر کوششیں بھی تو اس کی کرنی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے کام کرنے والا بنائے. کچھ نعمتوں کا تذکرہ تاکہ اللہ کی قدر کرنے کی توفیق مل جائے. ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے پھر کیوں تصدیق نہیں کرتے؟ کبھی تم نے غور کیا؟ جو نطفہ تم ڈالتے ہو اس سے بچہ تم بناتے ہو یا اس کے بنانے والے ہم ہیں؟ جواب دیں شادی شدہ لوگ, اللہ چاہے تو اولاد ہوگی اور اللہ ہی چاہے گا تو نہیں ہوگی. آپ اولاد چاہنے کی کوشش کر لیں یا اولاد روکنے کی کوشش کر لیں, کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے. نحن قدرنا بینکم الموت, ہم نے تمہارے درمیان موت کو تقسیم کیا, ہم اس سے عاجز نہیں کہ تمہاری شکلیں بدل دیں. استغفر اللہ. ایسی شکلیں کر دیں کہ کسی کو دکھائی نہ سکو، اور کسی ایسی شکل میں تم کو پیدا کر دیں جس کو تم جانتے ہی نہیں، بندر کی شکل، خنزیر کی شکل کا تم کو بنا دیں۔ اپنی پہلی پیدائش کو تو تم جانتے ہی ہو، پھر کیوں سبق نہیں لیتے؟ کبھی تم نے سوچا؟ بالکل سوچئے، جہاں یہ لفظ انہیں سوچنے لگ جائیں، یہ بیج جو تم بوتے ہو، ان سے کھیتیاں تم اگاتے ہو، یا ان کے اگانے والے ہم ہیں؟ ہم چاہیں تو ان کھیتیوں کو بھس بنا کر رکھ دیں، اور تم طرح طرح کی باتیں بناتے رہ جاؤ کہ ہم پر تو الٹی چٹی پڑ گئی، بلکہ ہمارے تو نصیب ہی پھوٹے ہوئے ہیں۔ تمہارا رزق تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ کبھی تم نے آنکھیں کھول کر دیکھا، یہ پانی جو تم پیتے ہو، اسے تم نے بادل سے برسایا ہے، یہ اس کے برسانے والے ہم ہیں؟ ہم چاہیں تو اسے سخت کھاری بنا کر رکھ دیں، پھر کیوں تم شکر گزار نہیں ہوتے؟ آج ذرا افطاری پہ غور کر لیں، آپ کھولیں پانی کی بوٹل بڑے شوق سے کہ ٹھنڈا میٹھا پانی، اور منہ میں ڈالیں ایک دم گلا چھل جائے، کھاری کڑوا نمک والا پانی، شور لگا ہوا، کرنا چاہیں تو ایک گلاس پانی میں 4 چمچ نمک کے گھول کے سب کو ٹیسٹ کرا دیں، بعد میں اس کو پھر کھانے میں ڈالنے ضائع نہ کریں۔ کتنی نعمتیں کبھی سوچا بھی نہیں ہم نے، کبھی نہیں سوچتے، ایک نمک نہ ہو نا ہمارے سارے کھانے ختم، ہوٹل بند ہو جائیں، بے تکا بیکار کھانا۔ بلڈ پریشر جب ان کو ہائی، جن لوگوں کو بلڈ پریشر ہائی کی تکلیف ہوتی ہے، ہائی بلڈ پریشر کا مرض ہوتا ہے، تو وہ نمک کے بغیر کھانا کھاتے ہیں، کھایا نہیں جاتا، مرچ کے بغیر بندہ کھا لیتا ہے، چینی کے بغیر بھی کھا لیتا ہے، نمک کے بغیر تو کوئی ٹیسٹ نہیں ہے، صرف پیٹ بھرنے کے لیے کھاتے ہیں، اور ہم ہر وقت کھاتے ہیں اور کبھی نہیں غور کرتے کہ اللہ نے یہ سب کچھ ہمیں کیوں دیا۔ کبھی تم نے آنکھیں کھول کر دیکھا، یہ پانی جو تم پیتے ہو، اسے تم نے بادل سے برسایا، یہ اس کے برسانے والے ہم ہیں؟ ہم چاہیں تو اسے سخت کھاری بنا کر رکھ دیں، پھر کیوں تم شکر گزار نہیں ہوتے؟ کبھی تم نے خیال کیا، یہ آگ جو تم سلگاتے ہو، اس کا درخت تم نے پیدا کیا ہے، یہ اس کے پیدا کرنے والے ہم ہیں؟ ہم نے اس کو یاد دہانی کا ذریعہ اور حاجت مندوں کے لیے سامان عزیز بنایا۔ پس نبی اپنے رب عظیم کے ناموں کی تسبیح کرو، پس نہیں میں قسم کھاتا ہوں تاروں کے مواقع کی، یعنی گرنے کی، اور اگر تم سمجھو تو یہ بہت بڑی قسم ہے۔ کیا؟ انہ لقرآن کریم، بے شک یہ ایک بلند پایا قرآن ہے، ایک محفوظ کتاب میں ثبت ہے، جسے پاک لوگوں کے سوا کوئی چھو نہیں سکتا، یہ رب العالمین کا نازل کردہ ہے۔ سوچیے اپنے قرآن کیسے چھوئیں، میں اکثر قرآن کو اس طرح پیار سے چھوتی ہوں، میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ یہ آپ کے الفاظ میرے ہاتھ میں۔ آج جس طرح اللہ کے کلام کو ہم چھوتے ہیں، اس طرح ایک دن ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے، اور اللہ چاہے تو ہمیں اپنے پاس ہی کہیں رکھ لیں۔ اب ابھی حاضل حدیث انتم مدہنون، پھر کیا اس کلام کے ساتھ تم بے اتنائی برتے ہو؟ ہائلائٹ کریں اس پہ، 3 سیکنڈ تک غور کریں۔ مدہنون، دوہن سے، بیتنا، کیئرلیس ایٹیچیوڈ، اٹکل، پچو، اور اس سے بھی بڑھ کے بتا چلون، رزقکم انکم تکذبون، اور اس نعمت پہ اپنا حصہ تم نے یہ رکھا ہے کہ اس کو چھٹلاتے رہتے ہو۔ استغفر اللہ، یعنی خود تو رکے، دوسروں کو بھی روکتے ہو کہ قرآن نہ پڑھنا، زندگی مشکل ہو جائے گی، مشورے دیتے ہو اپنے لوگوں کو کہ یہ نہ کرنا، سوچ لو بڑی محنت کی بات ہے، چلو آؤ پھر اپنی موت کا وقت یاد کرو۔ بالکل اس آیتوں کو سنتے وقت آپ اپنے آپ کو اور میں اپنے آپ کو ڈیتھ بیڈ پہ سوچیں گے، فلولا اذا بلغت الخلقوم وانتم حین اذن تنظرون، اب اگر کب کہیں، اب اگر کسی کے محکوم نہیں ہو اور اپنے خیال میں سچے ہو، تو جب مرنے والے کی جان حلق تک پہنچ چکی ہوتی ہے، غرغرہ لگ چکا ہوتا ہے موت کا لیکن جان نہیں نکل رہی، اور تم آنکھوں دیکھ رہے ہوتے ہو کہ وہ مر رہا ہے، اس وقت اس کی نکلتی ہوئی جان کو واپس کیوں نہیں لے آتے؟ اس وقت تمہاری بنسبت ہم اس کے زیادہ قریب ہوتے ہیں، فرشتے ہوتے ہیں مرنے والے کے پاس، مگر تم کو نظر نہیں آتے۔ پھر وہ مرنے والا اگر مقربین میں ہو، فاما ان کان من المقربین فروح و ریحان و جنت نعیم، تو اس کے لیے راحت اور عمدہ رزق اور نعمت بھری جنت ہے۔ ایسے لگتا ہے پھولوں کا بکے پکڑا ہوا فرشتے کھڑے ہیں اس کے استقبال کے لیے. اللہ ہمیں ایسی ہی موت دے. وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ أَصْحَابِ الْيَمِينِ فَسَلَامٌ لَّكَ مِنَ أَصْحَابِ الْيَمِينِ. بس ایک ہلکا سا پروٹوکول دوسرے درجے کے والے کے لیے. اور اگر وہ صحابِ یمین میں سے ہو تو اس کا استقبال یوں ہوتا ہے, اور اگر وہ صحابِ یمین میں سے ہو تو اس کا استقبال یوں ہوتا ہے کہ سلام ہے تجھے اصحابِ یمین میں سے ہے تو. یعنی پھول نہیں پیش کیے گئے, بس اس کو دے کے ایک اسمائل دیا اور کہا اندر آ جاؤ. جیسی کوشش ویسی جزا. لیکن ایک تیسرا بدقسمت, وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ. اور اگر وہ جھٹلانے والے گمراہ لوگوں میں سے ہو تو اس کی توازو کے لیے کھولتا ہوا پانی ہے, ہاٹ واٹر. ہاٹ ڈرنک نہیں ہے, بوائلنگ واٹر ہے. اور جہنم میں جھونکا جانا. یقین نہیں آتا تو مان لو, اِنَّ هَذَا لَهُوَ الْحَقُّ الْيَقِينُ. یہ سب کچھ قطعی حق ہے, ہوگا, کوئی فینٹسی نہیں ہے, کوئی جھوٹ نہیں ہے. کرو کیا, فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ. بس اپنے رب کے بڑے رب عظیم کے نام کی تسبیح کرو کہ سبحان ربی العظیم. دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس برے انجام سے بچا لے. اصل دیکھا جائے تو 27واں پارہ ابھی تک جتنا ہم نے پڑھا, جس سب دل کی زمین کو گوڑ رہا تھا, گوڈی کرتے ہیں نا, کھدائی کر رہا تھا. اصل میسج سورت حدید میں, اٹکل کو چھوڑو, علم کو حاصل کرو. بے تکی بے سنت باتوں کو چھوڑ کر ایک حقیقی آنے والی قیامت کو دیکھو. اور میں پورے شعور سے کہوں گی کہ اگر آپ نے اس کے ترجمے کو سنتے وقت خود کو میدان محشر میں محسوس کیا تو واللہ ہی آج دل کی دنیا ضرور بدلے گی. حدید لوہے کو کہتے ہیں. قیامت کے دن کی کچھ باتیں ہیں, آئیے دیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح للہ ما فی السماوات وهو العزیز الحکیم. اللہ کی تسبیح کی ہے ہر اس چیز نے جو زمین و آسمان میں ہے, اور وہی زبردست اور دانا ہے. تسبیح آپ نے اور میں نے بھی کرنی ہے. اگر دل میں دین کی طرف دل نہیں آتا نا, تسبیح کرنی شروع کر دیں, آہستہ آہستہ باقی عبادات پہ بھی دل لگ جائے گا. زمین و آسمان کی سلطنت کا مالک وہی ہے, زندگی بخشتا ہے اور موت دیتا ہے. ہائی لائٹ کرتے ہیں یہاں سے نمبرنگ کے ساتھ کہ اللہ کیا کچھ دیتا ہے. زندگی اس نے دی, میں کس کے مطابق گزار رہی ہوں؟ موت پہ وہ قادر ہے تو میں موت کے بعد کے لیے کیا تیار کرتی ہوں؟ اور ہر چیز پر وہ قدرت رکھتا ہے. سوچئے, خوشی پہ, غم پہ, صحت پہ, بیماری پہ, کسی سے محبت ملنے پہ, کسی کی نفرت پہ, تو کیوں نہ اس کو خوش کر لوں. وہی اول ہے اور وہی آخر, وہی ظاہر اور وہی مخفی بھی ہے. کیسا پیارا رب ہے, سارے شک دلوں کے دور کرے جا رہے ہیں. اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے, تم بھی علم حاصل کرو. وہی ہے جس نے آسمان و زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا, پھر عرش پر جلوہ فرما ہوا. اس کے علم میں ہے جو کچھ زمین میں جاتا ہے اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے. زمین میں کیا جاتا ہے؟ مردے, دانے, اور نکلتا کیا ہے؟ دانا. اور اسی طرح سے قیامت کے دن ہم نکلیں گے. اور جو کچھ آسمان سے اترتا ہے اس کو بھی وہ جانتا ہے, اور جو کچھ اس میں چڑھتا ہے وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہوتے ہو. کبھی اکیلا پن محسوس ہوتے شاید کو سوچ لیا کریں. جو کام بھی تم کرتے ہو اسے وہ دیکھ رہا ہے. ہائی لائٹ کریں اس کو, چھوٹی سی پرچی پہ لکھ کے اپنے سیل فون کے بیک پہ لگا لیں. جہاں بھی جاتے ہیں, اچھے کام بھی بہت سارے کرتے ہیں آپ ماشاءاللہ, کبھی کسی نفس کے غلبے پہ کسی غلط جگہ پہ پہنچ جائیں, کسی سنیما ہال, کسی کلب, کسی مال, کسی بے تکی چیز میں, تو چپکے سے اس کو دیکھ لیجئے کہ وہ تم کو دیکھ رہا ہے. وہی آسمان و زمین کی بادشاہی کا مالک ہے, اور تمام معاملات فیصلے کے لیے اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں, اسی کی طرف رجوع کیے جاتے ہیں. وہی رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے, اور دلوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے. کرو کیا, ایمان لے آؤ. کیسے؟ آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ. ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر. بہت دن کے بعد آپ کو مجھے دعوت ملی ہے ایمان لانے کی. اب اللہ کہہ رہے پارے ختم ہو رہے ہیں, اب ایمان کو ریوائز کرو. تمہارا ایمان وہ تو نہیں ہونا چاہیے جو رمضان سے پہلے تھا, کچھ تو اس میں اضافہ کرو گے. اور خرچ کرو ان چیزوں میں سے جن پر اس نے تم کو خلیفہ بنایا. ہائی لائٹ کریں, یہ نہیں کہا کہ اس مال کو خرچ کرو جو تمہیں ملا ہے, کہا تمہیں اس کے اوپر چوکی دار لگایا ہوا ہے. یہ ہے میری اور آپ کی اپنے مال کے ساتھ نسبت, کہ ہم صرف اس کی حفاظت کر رہے ہیں, لے لے کے پھرتے ہیں مال, بینکوں میں رکھتے ہیں, کبھی ادھر رکھ کبھی ادھر رکھ. اللہ کہتا ہے تم صرف اس کے خلیفہ ہو, چھوڑ جاؤ گے پیچھے دوسرے لے لیں گے. جو لوگ تم میں سے ایمان لائیں گے اور مال خرچ کریں گے ان کے لیے بڑا اجر ہے. تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے, توجہ ہی نہیں دے رہے, غور ہی نہیں کر رہے, اتنی پیاری سورت سن رہے ہیں. حالانکہ رسول تمہیں اپنے رب پر ایمان لانے کی دعوت دے رہا ہے اور وہ تم سے عہد لے چکا, اگر واقعی تم ماننے والے ہو. وہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں پر صاف صاف آیتیں نازل کر رہا ہے تاکہ تمہیں تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے آئے. حقیقت یہ کہ اللہ تم پر شفیق اور مہربان ہے. ہائی لائٹ کریں گے, یہ ہے نور القرآن, قرآن کا نور. من الظلمات الى النور. آج تک قرآن پڑھ پڑھ کے برکت تو لے چکے ہو, آؤ اب اس کتاب کو لے کر زندگی کے اندھیروں کو ختم کرو, اپنی جہالت کو ختم کرو, اپنی لا علمیوں کو ختم کرو, اپنے غموں کو دور کرو, اپنی بیکار زندگی کو ختم کرو, مصروفیت کی روشنی میں آؤ. حقیقت یہ کہ یہ عمل کی کتاب تھی, ہم نے ان کو دعاؤں کی کتاب بنا لیا, یہ سمجھنے کی کتاب تھی, ہم نے پڑھنے کی کتاب بنا لی, یہ کتاب زندوں کا منشور تھی, ہم نے مردوں کا دستور بنا دیا. یہ کتاب زندوں کا دستور تھا, زندگی گزارنے کا طریقہ, ہم نے مردوں کا منشور بنا لیا. علم کی کتاب ہے, ہم نے لا علموں کے ہاتھ میں دے دیا. آج بڑے بڑے لوگ جو بڑی ہائی آئی کیو رکھتے ہیں وہ اس کتاب سے دور ہیں. یہ تسخیر کائنات کی کتاب تھی, ہم نے مردوں کی بخشش کی کتاب بنا لیا. حقیقت ہے کہ یہ کتاب مردہ قوموں کو زندہ کرنے والی تھی, ہم نے مردوں کے لیے پڑھ پڑھ کر بھیجنے والی کتاب بنا لیا. بتائیے کیا ہم نے اس کتاب کی قدر کی؟ اور اگر اللہ اس ناقدری کا ہم سے پوچھ لے تو جواب کیا ملے گا؟ جب کبھی اس کتاب کی دعوت آئے تو سوچیں, میں کب فارغ ہوں گی, یہ دنیا کب مجھے چھوڑے گی. آج بھی آپ دیکھ لیجئے کہ اسلام کے ساتھ یہی معاملہ ہے, ہمارا کتاب کے ساتھ یہی معاملہ ہے. کہتے ہیں سب کام ختم ہو جائیں پھر دیکھیں گے. آپ سوچئے, اللہ تعالیٰ آپ سب کو, میرے اور آپ کے, ہمارے گھر والوں کو سلامت رکھے. ہم چاہتے ہیں کہ سب گھر ہمارے ٹوٹ جائیں, طلاقیں ہو جائیں, نعوذ باللہ شوہروں کو کچھ ہو جائے, بچے بھی سب ادھر ادھر ہوں, پھر میں فارغ اکیلی پھر کتابیں پکڑ کے لے جاؤں گی, جو مجھے بھی پڑھا دو. اسی روز و شب میں کھو کے نہ رہ جا کہ تیرے زمان و مکان اور بھی ہے. دعا کریں اللہ انہی بچوں کے ساتھ گودوں میں لیتے ہوئے, انہی شوہروں, انہی گھروں, انہی سسرالوں کے ساتھ ہم سے اپنے دین کی خدمت کروا لیں. یہ نہ کہا کریں کہ اللہ مجھے ایسا بنا کہ بس میں فارغ ہو کے تیرا کام کروں. اللہ نہ کرے کبھی فارغ ہوں. دنیا کی محبتوں کے بیچ میں رہتے ہوئے آپ اس کو لے کر چلیں, اور آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہی کیا. اسی لیے بکلی آج تمہیں کہتا ہے کہ تمہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ آج کے دور کا فتنہ کتنا بڑا تمہارے سر پہ کھڑا ہے. وما لکم الا تنفقوا فی سبیل اللہ, اور لوگوں تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے؟ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے, دینے والا, اس کو پتہ ہے کون کیا دیتا ہے. حالانکہ زمین و آسمان کی میراث اللہ ہی کے لیے, ہم سب کی نظر ہمارے ورثے پہ ڈال دی, چھوڑ جاؤ, بچوں نے دعائیں بھی نہیں دینی, پتہ نہیں بگڑ ہی جائیں گے اور کھلا مال دیکھ کر. تم میں سے جو لوگ فتح کے بعد خرچ کریں اور جہاد کریں, وہ کبھی ان لوگوں کے اجر کے برابر نہیں ہو سکتے جنہوں نے فتح سے پہلے خرچ اور جہاد کیا. ان کا درجہ بعد میں خرچ اور جہاد کرنے والوں سے بڑھ کر ہے, اگرچہ اللہ نے دونوں سے ہی وعدے اچھے کیے, اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو خوب خبر ہے. یہ ہے وہ دور جس کو اللہ اپنے نبی کا دور کہتے ہیں. جب شروع دور میں لوگوں نے دین کے لیے خدمتیں کی, مال لگایا, خرچ کیا, بہت درجے ملے. بعد میں کچھ لوگ آئے تو ان کو رشک آتا تھا, کہتے تھے اللہ کے نبی ہم کیسے ابو بکر کے درجے کو پہنچے, اور کیسے عثمان کے, اور کیسے عبد الرحمن کے درجوں کو. کب یہ نہیں ہو سکتا. یاد رکھیے آج پھر اسلام پر وہی دور ہے جو اللہ کے نبی کے دور میں تھا. آج بھی اسلام اتنا ہی مفلس اور کلاش ہے جتنا اس دن تھا, آج بھی اتنا ہی اجنبی ہے جتنا اس دن تھا. رات کو ایک حسن بصری کا کال سنایا تھا کہ قیامت کے دن اسلام جب آئے گا تو لوگ اس سے باتیں کریں گے, تو اسلام سب کو کچھ کہے گا. جب حضرت عمر کے پاس اسلام آئے گا تو کہے گا کہ اے عمر, میں اجنبی تھا یہاں تک کہ آپ مسلم ہوئے اور میں لوگوں میں ایکسیپٹیبل ہو گیا. اتنی اجنبیت تھی اس دور میں اسلام کی, آج نہیں ہے. آپ جس دین کی بات کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں یہ نئی باتیں سن لی ہیں باپ کے منہ سے, یہ کبھی ہم نے پہلے تو دیکھا نہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا صلح حدیبیہ کے زمانے میں, کہا میرے بعد ایک وقت ایسا آنے والا ہے, یعنی عنقریب وہ وقت آنے والا ہے کہ وہ پہاڑ کے برابر خرچ کریں گے مگر تمہارے رتل, ایک چھوٹا سا کوانٹیٹی ہے, تمہارے رتل کے برابر نہیں ہوگا. کیونکہ اس وقت ضرورت تھی, بنیاد تھی. جب بھی فاؤنڈیشن میں اسلام کی ہوتی ہے چیز بہت مشکل ہوتی ہے, سو سوچیں پڑی ہوتی ہیں, کریں تو کیا کریں, کہیں تو کیا کہیں, کس مان پہ بات منہ سے نکال دیں, کل پھنس جائیں گے, پکڑے جائیں گے. لیکن ایسے وقتوں میں اللہ جب اسلام پہ لگوا لیتا ہے تو وہ لوگ تو دین کی اینٹیں بن جاتے ہیں. دیکھیں یہ بلڈنگ ہے نا, اللہ اس کو سلامت رکھے, دیواریں ہیں, پورا چانس ہے آپ اس دیوار کو چھوٹا کر لیں, بڑا کر لیں, چاہے تو اونچی کر لیں, پلاسٹر کر لیں, کچھ بھی کریں, لیکن اس بلڈنگ کی بنیادوں کو کھودنا یہ مشکل ہے. جن کا مال اور جن کے ایفرٹس دین کی بنیادوں میں لگ جاتی وہ سیف ہے, سیکیور ہے, وہ سیو ہو گیا. اب اس کی فکر نہ کریں, دیواریں کوئی دین کی گرا دے گا, آپ کی اینٹیں نہیں گریں گی. اس لیے دعا کیا کریں کہ اللہ ہمیں ایسے راستے میں لگا دے. صحابہ نے اس وقت اسلام پہ لگایا, کوئی عروج بھی نہیں تھا, حق کے لیے آئے تھے. آج اصل پتہ کیا ہے, ہمارے ہاتھوں میں ہیرے ہیں لیکن مٹی میں ملے ہوئے ہیں. آج ہم اس مٹی کے ونیر کو اتاریں گے نا تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ان ہیروں کو کیسے لینا ہے. دعا کیجیے کہ نیکیوں کے جو موقع اللہ تعالیٰ ہمیں دیتا ہے ہم اس کی قدر کر سکیں. اسی لیے فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, کون ہے جو اللہ کو قرض دے اچھا قرض تاکہ اسے کئی گنا بڑھا کر واپس دے, اور ان کے لیے بہترین اجر ہے. ہائی لائٹ کریں ذرا, اس آیت کی آدھے حصے پہ رکھیے ذرا. کون ہے جو اللہ کو قرض دے اچھا قرض, بس اس پہ رک جائے. کیوں بھائی, کیا ضرورت ہے مولویوں کو پیسوں کی, اور کیا ضرورت ہے دین کے کاموں کے لیے, اور بس گھروں میں بیٹھو. ہم عموماً کیا سوچتے ہیں, جی قرض حسنہ اس لیے دے دیجئے کہ ہم ادارہ بنا لیں, اس لیے دے دیں کہ خرچے پورے کر لیں. یہی نیت ہے نا دل میں, ارادہ یہی ہوتا ہے کہ اس کو دیں تاکہ دین کا کام ہو. اللہ کہتا ہے سوری, مس انڈرسٹوڈ کیا تم نے, اس لیے قرض حسنہ دو. فَيُدَائِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ وَأَجْرٌ كَرِيمٌ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ, کہ اللہ اس کو کئی گنا بڑھا کے دے. سمجھ آئے فرق؟ قرض حسنہ اللہ اس لیے مانگتا ہے کہ دو تاکہ میں ملٹی پلائی کر کے واپس کروں, یہ ایک انویسٹمنٹ ہے. اب دیکھیے کہ ایک ہوتا ہے اپنی ذات پہ لگانا, اور ایک ہوتا ہے اللہ کے بندوں کے لیے کسی اجتماعی کام پہ لگانا. اللہ اس کام کو جو اس کے دین کے کام کے لیے خرچ کیا جائے اپنے اوپر بوجھ لیتا ہے. جیسے آپ گھر لینا, تو ہو سکتا ہے آپ اپنے گھر میں اپنے بھائی سے 1,00,000 قرض لے لیں کہ بھائی میں دے دوں گی تمہیں, چلو میں نے سود میں نہیں جانا. دے دے گا وہ آہستہ آہستہ, آپ تھوڑا تھوڑا دے دیں گی. گھر آپ کا ہے, قرض بھائی نے دیا, اللہ اس مثال کو اپنے اوپر کیسے لیتا ہے, تم میرے دین پہ لگاؤ, اس کو میں قرض تمہارا چکاؤں گا, اور کتنا قرض چکاؤں گا, انٹرسٹ کے ساتھ. فیوداف ہو, کیا انٹرسٹ ریٹ ہے اللہ کے ہاں, انفینٹ, 70,000 گنا اجر ملے گا. لیکن شرط کیا ہے, کہ انسان کو اللہ کے وعدوں پہ یقین ہو. نہیں نہیں ہم نہیں کر سکتے, سوری ہمارا لائف سٹائل اتنا مشکل, ہمارے تو اپنے ہی خرچے بہت ہیں, ہمارے لیے تو یہ نہیں وہ نہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ابو داحدہ کو تو یہ بات کیوں نہ سمجھ آئی, 600 کھجوروں کے درخت تھے ان کے باغ میں, گھر بھی تھا. یہی آیت اتری تھی تو بیوی کو کہا کہ بیوی آ جاؤ, آج میں نے یہ گھر اللہ کو دے دیا. اللہ کے نبی کو سائن کر کے دے آئے کہ یہ گھر اب آپ کا ہے, کیونکہ اس کے بدلے میں انہوں نے جنت کا پلاٹ لیا. آج ہمارا ایک بھی گھر ہوتا ہے, دوسرا بھی ہوتا ہے, پھر ہوس نہیں پڑتی, پھر تیسرا, اور ان کے ٹیکس دیتے ہوئے کہتے ہیں اتنا ٹیکس, اس پہ زکوٰۃ لگ جائے تو کہتے ہیں اتنی زکوٰۃ, تو کم کر دو, نہ دو زکوٰۃ. ایک پینی زکوٰۃ نہیں دی اللہ کے نبی نے کبھی, آپ کہیں کتنی بڑی بات اپنے منہ سے نکال دی, ایک سال کس کے پاس رہے کہ زکوٰۃ دے, وہ تو ایک ہاتھ سے آتا تھا تو دوسرے ہاتھ کو دیتے تھے. یہ وہی کرے گا جس کو اللہ کے راستے میں دینا انویسٹمنٹ لگے گا, فرق ہوتا ہے. انویسٹمنٹ سمجھ کے دیں گے تو بڑا نوٹ دیں گے, زیادہ دیں گے, اور بوجھ اور تاوان سمجھیں گے, اور جیسے ٹول ٹیکس نہیں دیتے گاڑیوں کا, تو پھر وہ دیں گے تو سوچ فرق ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو پل صراط پہ لے کے جا رہا ہے. آپ امیجینیشن میں لے کے دیکھیے گا اس دن جب تم مومن مردوں اور عورتوں کو دیکھو گے کہ ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا. یہ کون سا نور ہے؟ یہ قرآن کا نور ہے, نیکیوں کا نور ہے, ہدایت کا نور ہے, صدقے کا نور ہے. ان سے کہا جائے گا آج بشارت ہے تمہارے لیے, جنتیں ہوں گی جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے. اللہم اجعلنا منہم, یہی ہے بڑی کامیابی. جانتے ہیں کہ اندھیروں میں روشنی ہو تو اللہ تعالیٰ صدقے سے روشنیاں کرواتا ہے. بلب تو لگیں گے نا روشنی کے لیے. قبر میں تنہائی یا اندھیرا ہے, اللہ کہتا ہے وہاں کے روشنیوں کے انتظام کر لو, اور نہیں تو پھر ایک اور منظر ہے. یوم یقول المنافقون والمنافقات, اس روز منافق مردوں اور عورتوں کا حال یہ ہوگا کہ وہ مومنوں سے کہیں گے ذرا ہماری طرف دیکھو تاکہ ہم تمہارے نور سے کچھ فائدہ اٹھا لیں. دنیا میں کہتے تم ایمان والوں نے سینے سے لگانا تھا, کہنا تھا ہم تمہیں رائٹ بھی دے دیں گے, سچی کل جانا ہے آپ نے, لیکن سوری انہوں نے اس وقت کہا جب پل صراط پہ کھڑے تھے, ذرا ہماری طرف ٹھہرو ہم تمہارے نور سے کچھ لے لیں. قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا, مگر ان سے کہا جائے گا پیچھے ہٹ جاؤ اپنا نور کہیں اور جا کے تلاش کرو. آج دنیا میں ایمان والے خوشی خوشی بلاتے ہیں, وہاں ریجیکٹ کر دیں گے, سوری آج اجازت نہیں ہے نور مانگنے کی. پھر ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا, اس دروازے کے اندر رحمت ہوگی اور باہر عذاب. یہی ہے نا ہماری زندگی کی دو رخی کہانی, جنت والے بھی کام ہے اور جہنم والے بھی کام ہے. وہ مومنوں سے پکار پکار کر کہیں گے, ان دو آیتوں کو ہائی لائٹ کیجیے گا. آج کے مسلم جو ویسٹ میں رہتے ہیں, خاص طور پہ پورے شعور سے بات کی ہے میں نے, ان کا فتنہ یہ آیت ہے. اس آیت کے سٹیپس پہ نوٹ کیجیے گا, غور کیجیے گا. یُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ مَعَكُمْ, تصور میں لائق کچھ لوگ پل صراط پہ روشنیوں کے ساتھ جا رہے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا کہ پل صراط پہ روشنیاں ہوں گی, ہر بندے کو اس کے اعمال کا نور ہوگا, کس کا یمن کی دور کوئی مدینہ سے دوری کا, اور آخری بندہ جس کے انگوٹھے پہ نور ہوگا. چلو نور تو ہے نا, کچھ لوگ اندھیروں میں بھٹک رہے ہوں گے, جو رشتہ دار تھے, جو دوست تھے, جو اپنے تھے, اب وہ ان کو پکاریں گے. سنیے گا, وہ مومنوں سے پکار پکار کر کہیں گے الم نکم معکم, کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ کیا تمہارے ساتھ ایک جگہ نہیں رہتے تھے, ایک ہی شہر کے باسی تھے؟ مومن جواب دیں گے بلا ہاں کیوں نہیں, تھے تو تم ہمارے ساتھ, لیکن پھر یہ انجام کیوں فرق ہو گیا؟ اس لیے کہ ولکنکم فتنتم انفسکم وتربصتم وارتبتم وغرتکم الامانش, یہ چار لفظ 1 2 3 4. ہاں مگر تم نے خود کو فتنے میں ڈالا, جان کے فتنوں میں پڑے, گناہ کی جگہوں پہ رہ کر اور گناہ کر کے موقع پرستی کی. تم دیکھ رہے تھے ذرا دیکھو اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے, شک میں پڑے رہے, اٹکل آگے پھر اٹکل, آخرت کے بارے میں شک, اللہ کے کو دیا تو شک, اللہ کے نام پہ کوئی چیز لگا دی تو شک, اور سب سے بڑی وجہ کیا تھی؟ غرورت کو مولا مانش, جھوٹی توقعات تمہیں فریب دیتی رہیں. کیا توقعات ہی نہیں, ابھی بڑے کام ہیں, نہیں نہیں ابھی بچوں کی تو شادیاں ہو گئی ہیں, اب نواسیاں بھی تو جوان ہو رہی ہیں نا, نہیں نہیں اب یہ کام تو ہو گیا لیکن ابھی اگلا بھی تو رہتا ہے. لمبی آرزوؤں میں رہے, حتی امر اللہ, یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ گیا, وغرکم باللہ الغرور, اور آخر وقت تک وہ بڑا دھوکے باز شیطان تمہیں اللہ کے معاملے میں دھوکہ دیتا رہا. کیا دھوکہ تھا؟ کچھ نہیں ہوتا, اللہ معاف کر دے گا, اللہ بہت غفور الرحیم ہے, کر لو جو گناہ کرنا ہے. بس آج نہ تم سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا نہ ان لوگوں سے جنہوں نے کھلا کھلا کفر کیا تھا. تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے, یا مولاکم, وہی تمہاری خبر گیری کرنے والی ہے, اور یہ بدترین انجام ہے. کہاں پل صراط پہ جہنم کے اوپر کھڑا کر کے ایک سوال کیا جا رہا ہے سب سے, الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ, کہ ایمان لانے والوں کے لیے بھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے پگھل جائیں؟ جواب دیتے ہیں ہم سب, اور اس نازل کردہ حق کے آگے جھک جائیں یعنی کتاب, اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جن کو پہلے کتاب دی گئی, پھر ایک لمبی مدت ان پر گزر گئی جن کے دل سخت ہو گئے, اور آج ان میں سے اکثر فاسق بنے ہوئے ہیں. یہ ہے اللہ کا سودا. ہم سب خود سے پوچھیں, الم یعنی للذین آمنوا, اتنا قرآن پڑھ کے بھی میرا دل نہیں کھلا تو کب کھلے گا؟ دیکھیے آج اسلام کا سٹاک بہت چڑھا ہوا ہے، ان قریب یہ گر جائے گا. اللہ کہتے ہیں اس کے شیئرز میں حصہ ڈال لو، اللہ کو ضرورت نہیں، اللہ اپنے کام کرا لے گا. لیکن تمہارا حال کیا ہے کہ تم لمبی مدت گزری تم پہ، تمہارے دل سخت ہو گئے. جتنا مال زیادہ ہوتا ہے اتنا دل گھٹتا ہے، آپ نے یہ بات کئی دفعہ دیکھی ہوگی اپنے خاندان میں. غریب فقیر بیچارے جو رشتہ دار ہوتے ہیں نا، وہ ایڑی چوٹی کا زور لگا کے ذرا ایک اچھی چیز بھی ان کو ملے وہ آپ کو دے دیں گے. میری نظروں میں اپنے خاندان کی ایک بڑی پیاری عورت آتی ہے، میں پچھلے سال گرمیوں میں گئی تو ہم وہ بھی کہیں گئی، ہم میں بھی ساتھ ہی تھی، تو ہم جانے کے لیے تیار ہونے لگے تو انہوں نے اپنے کپڑوں میں سے کپڑے نکالے تو بڑا پیارا سوٹ تھا ایک نا، لان جیسے گرمیوں کے ہوتے ہیں، تو دیکھا تو میں نے بڑی خوشی سے ان کو کہا کہ اتنا اچھا سوٹ ہے ماشاء اللہ آپ کا یہ وہ. کہتی نہیں یہ میں تمہیں دے رہی ہوں، تم لے لو، تم پہنو، تم یاد کرو گی. ایڑی چوٹی کا انہوں نے زور لگا دیا کہ یہ جوڑا تم لے لو، مجھے خوشی ہے کہ تم پہنو گی. تو میں نے سوچا میرے پاس تو پہلے ہی اتنے ہیں، اس عورت کا دل کتنا بڑا ہے، اس کے پاس ایک ہی جوڑا ہے صرف خوبصورت. کہتی نہیں تو پہنے گی تو اچھا لگے گا. میں نے نہیں لیا، کیا کیا وہ بات کی بات ہے. لیکن آپ سوچئے کہ کسی کے سے ایک ہی ہوتا ہے، وہ کہتا ہے یہ بھی تم لے لو اور ایک کا پیٹ ہی نہیں بھرتا. تو جتنا مال بڑھتا ہے یہ دل کے اندر، جیسے وہ کولیسٹرول دیواروں کے ساتھ آ جاتا ہے نا، بلڈ کے اندر وینس پتلی ہوتی ہیں. لکھ لیں جتنا مال زیادہ ہے، اگر قرآن کی محبت اور اسلام کی سچی محبت نہیں ہے آپ کا دل گھٹے گا. زکوٰۃ کے بھی مال کو آپ توڑ توڑ کے ہی دیں گے، جہاں آپ حسد کا بھی دے سکتے ہیں وہ زکوٰۃ دے کے خوش ہوں گے. روب بھی ڈالیں گے بہت کہ ہم اپنے رشتہ داروں کو بھی بہت دیتے ہیں، غریبوں کو بھی دیتے ہیں، اب ہم کس کس کو دیں. تو دعا کریں کہ اللہ مال بہت دے لیکن مال کی محبت نہ دے، مال مانگے لیکن محبت کے بغیر والا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کے دل سخت ہو گئے، اتنا سختی، اتنی سختی آ گئی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کے دل اتنے سخت ہوئے کہ فاسق بن گئے. اب ایک مثال اللہ ہم سب کو دیتا ہے، اعلم ان اللہ یحیی الارض بعد موتھا. لوگوں خوب جان لو کہ زمین کو اللہ اس کی موت کے بعد زندگی بخشتا ہے. ہم نے نشانیاں تم کو صاف صاف دکھا دیں، شاید کہ تم عقل سے کام لو، کر لو، آج وقت ہے. وہ ایک شعر ہے نا کہ سرکشی نے کر دیے دھندلے نقوش بندگی، آؤ پھر سجدے میں گرے لوہے جبیں تازہ کریں. آج وقت ہے، کچھ کر لو، آج دین کے لیے وقت لگا دو، مال لگا دو، کل نہیں رہے گا. اعلمو انما ان اللہ یحیی الارض بعد موتھا، یہ سب مٹی میں جائے گا. نہ دل چاہے تو اگلی آیت پہ اور غور کر لو، ان المصدقین والمصدقات، مردوں اور عورتوں میں سے جو لوگ صدقہ دینے والے ہیں اور جنہوں نے اللہ کو قرض حسن دیا، وہ ان کو کئی گنا بڑھا کر دے گا، ان کو یقیناً کئی گنا بڑھا کر دیا جائے گا اور ان کے لیے بہترین اجر ہے. اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں وہی اپنے رب کے نزدیک صدیق اور شہید ہیں، ان کے لیے ان کا اجر اور ان کا نور ہے. ان لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا، وہ دوزخی ہیں. لوگ ان صورتوں کا وظیفہ کیوں نہیں کرتے؟ میں اکثر سوچتی ہوں جن صورتوں میں حکم یا مال کی محبت کم کرنے یا صدقہ خیرات کا حکم ہے، میں نے نہیں دیکھا کہ لوگ اس کے وظیفے کرتے پھریں، کیونکہ اس کی لفظوں پہ تھوڑا سا غور کریں گے تو عمل پہ چوٹ پڑے گی. حقیقت میں نور والی صورت ہے صورت حدیث، بار بار آپ دیکھ رہے ہیں اس میں روشنیوں کا تذکرہ ہے. اس آخری مثال کو ذہن میں رکھتے ہوئے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو کھول دے. اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. خوب جان لو کہ یہ دنیا کی زندگی اس کے سوا کچھ نہیں کہ کھیل اور دل لگی اور ظاہری ٹیپ ٹاپ اور تمہارا آپس میں ایک دوسرے پر فخر جتانا اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کرنا. یہ چار مرحلے ہوتے ہیں. بچپن میں کھیل بہت پیارا ہوتا ہے بچوں کو، ہر چیز میں کھیل کھیل کھیل، نہانے بیٹھے پانی سے کھیلنے لگے، کھانا ماں نے کھلایا چمچ سے کھیلنے لگے. تھوڑے سے بڑے ہوئے سویٹ ٹین آنے والی ہو گئی، پیوبرٹی کی ایج آئی تو لہو آ گیا، عورتوں کو لڑکوں کو لڑکیاں، لڑکیوں کو لڑکے اٹریکٹ کرتے ہیں. تھوڑا سے اوپر آئے 20-22 سال شادی کی عمر آئی تو زینت، سجنے کا ہر وقت خیال رہتا ہے، شیشے کے آگے گھنٹوں کھڑے رہتے ہیں. اور پھر شادی ہو گئی 30 کی عمر سے اوپر گزرے تو تفاخر بینکم، فخر، میرا سسرال ایسا، میرا گھر ایسا، میرے اتنے بچے. اور جب 40 سے اوپر گئے تو تکاثر فی الاموال والاولاد، بوڑھے بابے بیٹھ کے جائیدادیں ہی لکھتے رہتے ہیں، اتنے پلاٹ ہیں, اتنے کی ہو گئی, اتنے کا ہو گیا, اور اس طرح دنیا سے نکل کر ایک چھوٹی سی قبر پہ جانے کا وقت آتا ہے. اللہ بتا رہا ہے کیوں اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے یہ دنیا, اپنی دنیا اتنی سوشل اور اللہ کا دین اتنا فقیر اور اتنا مسکین کا. اس کی مثال تو ایسی ہے جیسے ایک بارش ہو گئی, اس سے پیدا ہونے والی نباتات کو دیکھ کر کاشتکار خوش ہو گیا, پھر جب وہ کھیتی پک جاتی اور تم دیکھتے ہو کہ وہ زرد ہو گئی, پھر وہ بھوس بن کر رہ گئی. یعنی اسی دنیا کی عین جوانی میں آپ کا انتقال پر ملال ہو گیا, عین جوانی میں آپ کفن میں لپیٹ کے قبر کے اندر ڈال دی گئی. پھر لوگ روئیں گے, ہائے کچھ پہن اوڑی نہیں گئی, کتنا تھا اس کے پاس استعمال ہی نہیں کر سکی. اس کے برعکس آخرت وہ جگہ ہے جہاں سخت عذاب ہے, اور اللہ کی مغفرت اور اس کی خوشنودی ہے, چاہیے نا. انشاءاللہ دنیا کی زندگی ایک دھوکے کے سوا اور کچھ نہیں. کرو کیا سابقو الی مغفرت من ربکم, ہائی لائٹ کر لیں اس آیت کو. دوڑ کرو, بھاگو, جلدی کرو, ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو اپنے رب کی مغفرت اور اس جنت کی طرف جس کی وسعت آسمان و زمین جیسی ہے. سورۃ آل عمران 133 میں بھی پڑھا تھا, بہت بڑی جنت ہے وہ جو مہیا کی گئی لوگوں کے لیے جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہوں. یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے, اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے. آج لوگ آپ دیکھیے کہ مال لگاتے, وقت لگاتے, اپنی ایک خوشی کو اتنا سیلیبریٹ کرتے ہیں بعض دفعہ کہ ہمارے اوکیجنس جو ہیں وہ سیلیبریشنس بن گئے ہیں. عبرت چلی گئی اور ہم نے دنیا میں صرف مال کو جمع کیا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ماں صاحب ہمیں مصیبت ان فی الارض, کوئی مصیبت ایسی نہیں جو زمین میں یا تمہارے اپنے نفس پر نازل ہوتی ہو اور ہم نے اس کو پیدا کرنے سے پہلے ایک کتاب میں نہ لکھ دیا ہو. یعنی تقدیر کا لکھا ہوا ہے وہ کہیں نہیں جائے گا. ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے. یہ سب کچھ اس لیے تاکہ جو کچھ بھی نقصان تمہیں ہو تم اس پر دل شکستہ نہ ہو. یہ آیت میں نے پیچھے ریفرنس میں آپ کو ایک دفعہ بتائی تھی کہ خوش رہنے کا راز ہے کہ جو نقصان ہو گیا اس پہ غم نہ کرو, اور جو کچھ تمہیں اللہ عطا فرمائے اس پہ بھول نہ جاؤ. یہی ہے خوشیوں میں خوش, غموں میں دکھی نہیں ہونا. اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں. بڑی چیز ہم کب سمجھ رہے ہوتے ہیں؟ خوشیوں کے موقع پہ. اور فخر جتاتے ہیں جو خود بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو بخل کرنے پر اکساتے ہیں. اب اگر کوئی منہ پھیرتا ہے تو پھر اللہ بے نیاز اور تعریف کیا گیا ہے. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات, ہم نے اپنے رسولوں کو صاف صاف نشانیوں اور ہدایات کے ساتھ بھیجا, اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان نازل کی تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہوں, اور لوہا اتارا جس میں بڑا زور اور لوگوں کے لیے منافع ہیں. یہ اس لیے کیا گیا کہ اللہ کو معلوم ہو جائے کون اس کو دیکھے بغیر اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے. ہائی لائٹ کر لیں, نہ ہم نے اللہ کو دیکھا ہے اور نہ رسول کو دیکھا. آج کی مدد یہی ہے کہ بن دیکھے رب کے دین کے ذریعے مدد کر دے انسان. ان اللہ قوی و عزیز, وہ غالب اور قوت والا ہے. آپ دیکھیے کہ بینکوں میں رکھا ہوا مال کس کو دے گا فائدہ؟ بینک والوں کو. اللہ کے راستے میں دیتے ہیں تو آپ کو فائدہ ہوتا ہے. ایک بینک کے اندر کئی عرب تھے, ہمارے پاس ایک لغت کا جو پروجیکٹ آن لائن تھا اس پہ ایک تصویر ڈلی بھی ہے, غالباً ناروے کی بات ہے یہ, مجھے بھول گئی ہے. تو کئی ملین ڈالر سے یا کرون ہوں گے بینک میں تھے, تو وہاں دیمک لگ گئی, سارے کھا لیے اس نے, کچھ بھی نہیں لوگوں کے ہاتھ میں بچا. اللہ کہتا ہے سب چلا جائے گا بینکوں کے اندر, وہاں سے نکلے گا کہ نہیں پتہ نہیں. ہم نے نوح اور ابراہیم کو بھیجا اور ان دونوں کی نسل میں نبوت اور کتاب رکھ دی, پھر ان کی اولاد میں سے کسی نے ہدایت اختیار کی اور بہت سے فاسق ہو گئے, تھوڑے ہدایت والے زیادہ نافرمان. ثم قفینا علی آثارہم برسلنا, ان کے بعد ہم نے پے در پہ اپنے رسول بھیجے, اور ان سب کے بعد عیسیٰ ابن مریم کو مبعوث کیا اور ان کو انجیل عطا کی, اور جن لوگوں نے ان کی پیروی اختیار کی ان کے دلوں میں ہم نے ترس اور رحم ڈال دیا, اور رہبانیت انہوں نے خود ایجاد کر لی. لا رہبانیت فی الاسلام, عیسائیت میں اس کی رسم ڈلی. ہم نے اسے ان پر فرض نہیں کیا تھا, مگر اللہ کی خوشی کی طلب میں انہوں نے آپ ہی یہ بدعت نکالی, اور پھر اس کی پابندی کرنے کا جو حق تھا اسے ادا نہ کیا. ان میں سے جو لوگ ایمان لائے ہوئے تھے ان کا اجر ہم نے ان کو عطا کیا, مگر ان میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں. کتنی دفعہ یہ آیت آ رہی ہے, فاسقون. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو, اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ. ملے گا کیا؟ یوتکم کفلین میں رحمتی ہی، اللہ تمہیں اپنی رحمت کا دوہرا حصہ عطا کرے گا، اور وَيَجْعَلْكُمْ نُورًا، اور تمہیں وہ نور بخشے گا جس کی روشنی میں تم چلو گے، اور سب سے بڑھ کے وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہارے قصور معاف کر دے گا، کیونکہ وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ، اللہ بخشنے اور والا اور مہربان ہے. ہم سب کے لیے اوپن چوائس ہے، سب کے لیے شیئرس موجود ہیں، جو جتنا شیئر ڈالتا ہے اللہ کہتا ہے یہ سب کچھ کل قیامت کے دن ڈبل کر کے تو دوں گا. آخری آیت پارے کی، تم کو یہ روش اختیار کرنی چاہیے تاکہ اہل کتاب کو معلوم ہو جائے کہ اللہ کے فضل پر ان کا کوئی جارہ نہیں، یعنی منوپلی نہیں ہے کسی پر اللہ کے دین کی کہ صرف ایک ہی بندہ ایک دین کا کام کر سکتا اور دوسرے نہیں. یہود کو بتا دو کہ اب مسلمان زندہ ہو گئے ہیں، اب ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ اسلام ہی اگلے وقت کی طاقت ہے، اس لیے ان کو بتا دو کہ یہ اللہ کا فضل اس کے اپنے ہی ہاتھ میں ہے، جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور حقیقت یہ کہ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے. تو یہ تھا خوبصورت پارا. جتنا وقت اوپر ہوا اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گی کہ آپ سب کے حق میں اس کو صدقہ لکھے، اور جو بھی کمی کوتاہی ہے اس کو میرے نام پہ ڈال کے مجھے معاف کر دیں. انشاءاللہ کل کا پارا، اس کا تھیم صرف ابھی بتا دیتی ہوں تو بہت سارے لوگوں کو آپ بلانے میں مدد دیں گے، گھریلو زندگی اور دین کے تقاضے ساتھ ساتھ کیسے چلیں، یہ اگلے پارے کا تھیم ہے. اللہ تعالیٰ میں عمل کی توفیق دے. آپ لوگ اٹھتے جائیں، ایک یا دو پریزنٹیشن ہیں چھوٹے سے، آپ کو ہم ساتھ ساتھ دکھائیں گے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. ٹھیک ہے جی، آج نہیں دکھائیں گے، کل ری کیپ کے وقت میں آپ کو کچھ چیزیں دکھا دیں گے انشاءاللہ تعالی. جزاک اللہ خیر وحسن الجزا. یہ ارم کچھ کہنا چاہتی ہیں آپ سے؟ جی جزاک اللہ خیر. آپ کا وقت چونکہ پہلے اوپر ہو گیا تو پھر اتنا ہی کافی ہے. ابھی سوال لکھنا چاہیں لکھیے، شیئر کیجیے اپنی باتیں. آج کے پارے سے کیا سیکھا آپ نے؟ شیئرنگ بھی ہے، درس بھی ہے، سب کچھ ہے. الحمدللہ، آج کل ہمارے شام کو لائیو درس آتے ہیں، اگر آپ سننا چاہیں تو اسلو ٹائم کے، ناروے ٹائم، سوری لنڈن ٹائم کے مطابق تقریباً 8 بجے سے شروع ہوتے ہیں، 8 سے 9:45 منٹ کا آلموسٹ درس ہوتا ہے. آج بھی اسی کا اناؤنس ہو رہا ہے، اگر آپ سننا چاہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو آن لائن پہ لیں. الحمدللہ، جزاک اللہ خیر. جی آپ ہائی لائٹ کر لیجیے، ہینڈ ریس کیجیے ایڈمنس میں سے تو میں چھوڑ دیتی ہوں. جی قرض کو تو سب سے پہلے جان چھڑائیں اپنی، لیکن باقی کاموں کے ساتھ صدقہ اگر چھوڑ دیں گے تو پھر تو نیکی کی توفیق بالکل کم ہو جائے گی. جی الحمدللہ، سورت الحدید بہت خوبصورت سورت ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی بہترین نظر دے. وقت ہے تو اذان کریں، نماز پڑھ لیتے ہیں لوگ اگر وقت ہے. نہیں جان، اوکے ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. جی کوئی ایڈمن ہے روم میں؟ شوہر بی عزت کا دیتا ہے، بیوی نہیں کرتی. کیا نہیں کرتا؟ جی شوہر دے اور بیوی کو بھی ثواب ہوگا، مال شوہر کے مال میں سے جو خرچ کرے گا اس میں شوہر کو بھی اجر ہوگا انشاءاللہ، بیوی کو بھی. جی اور کوئی بات؟ جی مجھے لگ رہا ہے کہ سب ایڈمن جو ہے وہ تھک گئے ہیں. جی کر سکتے ہیں بغیر وضو کے، لیکن جسم پہ پرائیویٹ پارٹ پہ اگر ہاتھ لگے گا تو وضو ٹوٹ جائے گا. ٹھیک ہے، چلیے جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کے